سورت البقره مونږ وړاندې ذکر کړو چې دا نمونه د سورتونو دا موضوع د سورت نه ده، بلکې دا صرف ټایټل د سورت دی د ریفرنس لپاره. که دا موضوع د سورت وه نو بیا خو ټول سورت په کار چې صرف د غواو بحث کولې، حالانکه د خاصې غوا واقعا خو په شپږو یا اوو آیتونو کې ذکر دی. او آیتونه ټول دي 268 د سورت آیتونه سوره دي 268، خو د بقرې او د غوا کیسه پکې صرف شپږو آیتونو کې ذکر ده. نو اوس پته ولګېده چې دا سبجکټ او موضوع او تیم او ټاپک د سورت نه دی، صحیح شو، بلکې دا څه شی دی؟ صرف ټایټل دی ریفرنس لپاره. چې یو آیت به ته تلاوت کړې نو ریفرنس لپاره به ووایې چې دا د فلاني سورت آیت دی. دا ټول سورت مدنی دی او د مایګریشن یا د هجرت نه بعد متصله زمانه کې نازل شوی دی. هجرت د مدینې نه بعد په متصله زمانه کې نازل شوی دی. په استثناء د دوو شیونو، یو آخرني دوه آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، دغه پکې مکی دی ځکه دا د معراج په شپه الله تعالی رسول پاک ته ډایرکټ ورکړو بغیر د واسطې د جبریل امین نه. دا واحد دوه آیتونه دي چې جبریل پکې میاشت کې واسطه نه ده. او معراج کوم ځای شو؟ مکه کې، په هجرت نه مخکې. نو خو دغه دوه آیتونه دغه پکې مکی دي. بیا دا ټول سورت په اوایلو د مدني زندګۍ کې نازل دی. پس کې اوایلو کې د مدني زندګۍ کې سوای د آیتونو د ریبانه د سود متعلق کوم آیتونه چې دي دا په آخرنی کال د زندګۍ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پرستو دا هغه ذکر را روان دی. آیت نمبر 250 تر 280 پورې دا د ریبا آیتونه دا د حضور علیه السلام د وفات نه یو کال وړاندې نازل دي، یعنی آخرنی کال د ژوند د رسول پاک. خو بیا هم مدنی دي. موضوعات د سورت په تمهید د سورت کې اول خو اشاره ده قبولیت د دعا او بیان د صراط مستقیم ته. قبولیت د دعا چې تاسو دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته اوښیې نیغه لاره، نو الله تعالی وایي ذلک الکتاب. نیغه لاره کومه ده؟ دا قرآن ده. دا قبولیت هم دی او بیان د صراط مستقیم هم دی. چې ته صراط مستقیم غواړې هم یې خود ده، دغه دی دا قبولیت د دعا دی. او ته صراط مستقیم غواړې نو مختصر بیان دغه دی چې دغه کتاب دی. بیا دغه درې فرقې چې په سوره فاتحه کې ذکر شوې، خالص مؤمن، خالص کافر او خالص منافق، نو تر آیت نمبر شلم پورې دا هغوی ذکر دی. بیا د هغې نه بعد درې بنیادی موضوعات د قرآن، یو توحید سره د دلایلو، یو رسالت سره د چیلنج، او یو باز بعد الموت لایف آفټر ډیت. دا بیان دی آیت نمبر 28 پورې، د 21 نه والی 28 پورې. په آیت نمبر یو کم دیرش کې دو خبرې ذکر دي چې الله خالق د هر شی دی او الله تعالی غالم په هر شی باندې دی. نو واقعه د پیدایش د آدم او د ملائکو دې سره متعلق ده. دا تر آیت نمبر یو کم سلویخ پورې. آیت نمبر سلویخ ده بیان د بنی اسرائیلو په تفصیل چې الله څه کول دی سره او دی څه وکړل. دا بیان روان دی تر آیت نمبر یو سل درویش پورې یا یو سل دویش پورې. دا آیت نمبر یو سل درویش کې تخویف دی، یره ورکول دی. دا یو سل سلیریش نه تر آیت نمبر یو سل ویخ پورې بیان د ابراهیم علیه السلام چې یهود او نصارا هم دعوی دار دی او مشرکین مکه هم دعوی دار دی د اتباع د ابراهیم علیه السلام. نو د ابراهیم عقیده خدا وا چې تاسو داول رہی چې هغه زموږ مقتدا او موږ داغه تابعدار یو. نو بیا د ابراهیم عقیده خدا وا. آیت نمبر یو سل دو سلویخ نه تر آیت نمبر یو سل دو پنځوس پورې بیان د تحویل قبله چې قبله چین شوا. یو خو د دې وجې چې د پیغمبر تمنا وا، دویم د دې وجې چې په ابراهیم باندې خلک ډیره دعوه کوي نو مایې چې د چای مرکز سره تعلق وي نو هغه بره دعوې زیات حقداري. درېیم د دې وجې چې مکمل چینج او بدلون به هله راځي چې قبله بدله شي. څلورم د دې وجې چې امامت او لیډرشپ د بني اسرائیلو نه اوس بني اسماعیلو ته راغی. او پنځم د دې وجې چې مکه دا فزیکل مرکز او سنټر آف ګریویټیشن دی. سائنٹیفکلی دا څه شی دی؟ مرکز د ثقل دی. او روحانی اعتبار سره دا د الله کور مرکز د روحانیت دی. ټول عالم فزیکلی اسپریچولی دې سره تړلی دی. او چونکی دا پیغمبر عالمی دی، وقتی نه دی، قومی نه دی، علاقائی نه دی، عالمی دی، لہذا د تړون د عالم مرکز سره پکار دی. آیت نمبر یو سل درې پنځوس نه تر یو سل اووه پنځوس پورې بیان د دے دی چې تکالیف پر راضی دی دین کې د صبر مظاهره به کوئ. مس کې آیت نمبر یو سل اته پنځوس دفه د یو اعتراض ده یا د شبې ده چې د صفا مروه مس کې خو مشرکانو منډې وئ، خوای په صفا او په مروه باندې دوه بوتانې خودي مونږ هم منډې وو. دا چرته دی سره مشابهت خو بنی، ریزمبلنس خو بنی، صحیح بوتان وو بیت الله کې بوتان یو خدای سره نه اصاف او نائلہ، اصاف او نائلہ، صفا باندې اصاف او په مروه باندې نائلہ، یو د خدای په شکل او بل سړي په شکل. او دا د یو لو سټوري وا، یو بهترین رومانس تیر شو. څه شو؟ ډېر رومانټیک خلک وو. نو د رومانټیک دوه کسانو لکه مجنون او لیلا، ادم خان او درخانه، فرهاد او شیرین، دا فرید خان خب ايش کو معشقی د میدان نخره او ترخه ملین دار او دا ټول ویل کو سوک حال وای سوک نو دا ګور یوسف خان او شیربانو. نو الله تعالی وی چې نو دا ایجاد خدای ته گند کړی دی. دا اصل عبادت خود ابراهیم په حواله پیژندل شوی دی. دا گن خو مشرکانو پیدا کړی. او زمنن ورسره دا ذکر وکړو چې چا یو ځل حقیقت پټ کړ، حقایق پټ کړل، نو دا اگر توبې بل صورت نشته مگر دا چې هغه حقایق آشکارا کی په هغه میدان کې چې کوم ځای کې پټ کړی دي پاره و معذرت کوي خلکو ته. لکه نن چې دې ډیمانډ کوي معذرت کوي، ځکه چې ګناه دې په کوم نوع کړی توبه هم په هغه نوع وباسي. یعنی داسې نشي کېدی چې ګناه دې پبلیکلی کړی او توبه داسې چې خلک دې ونه ویني ګوټ کې، نه، ګناه چې دې پبلیکلی کړی توبه هم پبلیکلی وباسي. آیت نمبر یو سل درش پیته په دویم ځل مسله د توحید سره د دلایلو او بیان د دې چې په دې شرک کې دی صرف تقلید د آبا و اجداد کوي. او ذکر د دې چې څوک د دنیاوي غرض د پاره د الله احکام پټي د جهنميان دي. آیت نمبر یو سل او اویا چې خلق تاسو سره په تحویل قبله جګړه ولیکي چې پرونه پورې مو داسې مخ کول، نن نه مو داسې مخ کول شروع کړ، لکه چې دا دین ټول هی په دې یو خبره کې حصر دی. لکه دا دین ټول هی په دې یو خبره کې حصر دی چې بیت المقدس ته مونږ کې نو ټیک دی، که د بیت المقدس ته بیت الله ته مخ کړو ټول سره ګډوډ شو. حالانکه غوم د خدای حکم او دام د خدای حکم دی. خو الله تعالی وی دی دین نور تقاضې خون بلا ډیری دی. دا څوک چې تاسو سره جګړې کې دی هغه نور تقاضې پوره کړي. تاسو سره څوک جګړې کې دی د دین نور تقاضې پوره کړي چې پاتې یو قبله شو. آیت نمبر یو سل اتاویا تر یو سل دوا اتیا پورې حفاظت د نفس او حفاظت د مال چې څوک بمړوي نه بلا وجه نمبر ون، او د مرګ نه بعد به د وارثانو په حق باندې ناجایز قبضه نه شوی. آیت نمبر یو سل دری اتیا دریاتیا تر یو سل اوو اتیا پورې بیان د روزو د رمضان، او یو سل اتا اتیا کې فلسفه د رمضان چې دا د رمضان ټریننګ دې د پاره درکېږي چې خواهشاتو باندې کنټرول وکړي. څه وکړي؟ په خواهشاتو کنټرول وکړي. نو ورسره ذکر وکړل چې په مالی کرپشن کې به نه انوال کېږي. د دې معنی خو دا چې ته خواهشاتو باندې کنټرول نشې کولی، دی وجه خیانتونه کی، دی وجه رشوتونه کی، دی وجه کرپشنونه کی. آیت نمبر نه اتیا بیان ده دی چې پیغمبر نه د متعلقه مسلو تپوس کوي د یوزلس خبرو پوښتنه دې مکوي به مفره خبرې دې مت پوسي. آیت نمبر یو سل نوی تر یو سل پنځه نوی پورې بیان د دې چې د ظلم او د حرابت حرابت معنا چې څوک تا باندې جنگ مسلط کوي هغه برټالیش کې سبې کې د هغې او مقابله کې. آیت نمبر یو سل شپږ نوی تر دوه سوه درې پورې بیان د حج. آیت نمبر دوه سوه څلور تر دوه سوه اووه پورې د دوه نوع انسانانو تذکره چې یو هغه دی چې فساد برپا کوي فساد ان ا سینس کرپشن کوي او د خلکو مالیاتو ته نقصان رسوي او دویمه طبقه هغه چې هغه خپل مال قرباني کوي دویم خلک هغه دي چې هغه خپل مال قربان کوي. دوه سل اتیا دوه سل اته تر دوه سل او لس پورې بیان د دې چې اسلام کې وه پک اینډ چوز نه کې چې مسلمان او ټول اسلام به منی چې مسلمان ټول اسلام به منی او ټول باندې به عمل کې که کوتاهي ده نه وشي نو ځان به بلیم کې لیم اکسکیوزز او عذر لنګ به ځان دپاره نه پیدا کې فارسي کې ورته څه وایي عذر لنګ لیم اکسکیوز. د دوه سل یوولس نه بیان د دې چې د پیغمبرانو راتلل د الله مهرباني ده خلقو کفرانو که د دې نعمت نو قیمت ادا کول ورته پرې وتل. ها البته چې د پیغمبر دعوت دې قبول کړو نو دې معنا دا نه ده چې بس اوس تکلیفونو نه خلاص شم. نه د دې دعوت قبلولو تقاضا یې دا ده چې اوس خو دې له تکلیفونو مدرسه کې داخله واغسته صحیح چې مسلمان شوې ها ایله دې ور داخل کړ ځان تکالیفو ته مالی به راځي بدني به راځي. اگر گویم مسلمانم بل ارزم که دانم مشکلات لا اله اگر گویم مسلمانم بل ارزم که دانم مشکلات لا اله را سید لا اله الا اللہ تو مشکلات ہیں تو بزان تیار ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی ویجی زمان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر علیہ السلام ورطے سوچ پہ ہوکا ویجی آو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور علیہ السلام ورطے بیا ہوئے عمر سوچ پہ ہوکا ویجی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاستعد للمصائب بیا تکلیفونه د پاره ځان تیار ساتل ځکه دا خدای او د پیغمبر مینه زوره په اسانه سره څنګه رس صحیح شو د بسره لپاره تکالیف او مصائب لپاره ځان نس دس حاتټ کیږي بنا شپه د پغرو کی صحیح شو الله کړه بدر ترې کړ دی با. دا آیت نمبر 245 نه بیا د دو شیانو بیان نفس قربانول الله د پاره مال قربانول الله د پاره او بیا بیان د دې چې د مال قربانی خو لازم ده خو ګوره مال چرته په حرامه طریقه باندې پیدا نه کی چې او خدای غواړي چې مال قربانی کړي راځي لاس وګس تلل شو ګوره کله لاټري راو ته جیک پات ها جمعه ته دی جوړ صحیح شو څه کوي وایي خو قربانی ته نو خدای دې به قربانی کړو نو صحیح شو خبر دین کړل. بیا آیت نمبر 240 نه احکام د یتیمانو د نکاح د مختلف و انواع و د طلاق و د بچی د حضانت او د پالنې او دا بیان روان دی تر 221 نمبر آیت پورې. بیا میت کې دا ذکر چې ګوره مرګ نه یریږه ایمان ځکه دا مرګ خو د الله کنټرول کې دی جنگ د دې خبرې باعث نه دی چې ګینې خامخا به مړېږي. بلا ډېر خلکو جنګونه وکړل سټل دی هر الله یې صحیح شو بلا ډېر خلک دا دی چې جنګ نه وتښتېدل مسجد جملو نشو ہاں بلاڈر پا امریکہ کی پراتری مقبر ہو کے بلاڈر پا جرمنی کی مقبر ہو کے پراتری ہو پٹولا روپا کی پراتری کی نہیں پراتا تفتید لیے سنو جنگ نا ایسا جنگ کو اگر جوندی جا رہا جسو کو تفتید لیے ایسا رکھا رہا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا مرکو فکس ٹائم باندے رہا جی ان ون وے آر دی ادھر اللہ تعالیٰ بنی سائیوی تو گورا اگر تمہ حکم کوئی جنگ پارا ہو گئی اگر کوئی ریدل نو ٹول میں پکور کے مرکل ایٹ وانس ڈبل تو لی کتنا آیت نمبر 223 ویخ دی نور پسی پا دی مناسبت واقع دا بنی اسرائیلو ذکر کئی چی گورا دا تسلط دا اغیارو دا مرگ برابر دے اکوپیشن دا سی شیر دا مرگ برابر دے یعنی پا کم قوم بانے بارانے قوت مسلس یا قوم زندہ خوندہ دے کہ زندہ دے نا اس پر اختیار مالکان ندی اس پر مال مالکان ندی اس پر قانون مالکان ندی صحیح شو دا اگنا یوم البار را وطین شی ژوندې ورته سره صحیح ده. الله تعالی فرمایي چې بني اسرائیلو باندې دا کیفیت تیر شو، هغې ته احساس وشو. څه وشو ورته؟ احساس ورته وشو دا خو مرګ دی، د مرګ نه هم ذلیل ژوند دی، د مرګ نه هم ذلیل ژوند دی. نو هغوی پاڅېدل، همت یې وکړو، خدای ورته بیا قدرت ورکړه. دا مسله روانه ده آیت نمبر 245 پورې، آیت نمبر 255 کې په دریم نمبر مسله توحید سره دلایلو آیت الکرسی او ورسره دا بیان چې مسله توحید د روز روشن په شان واضحه ده. څنګه واضحه ده؟ د روز روشن پر په شان واضحه ده. لہذا د دې لپاره چې باندې جبر مکوي چې خامخا به مني صحیح شو. ګر نه دینت بروز شپ پر چشم شپره به موږ ته شپره وایي څه ور ده؟ شپره هغه د نور نه ښکاري، سترګې نشته نه. بل چې ګر نه بینت بروز شپ پر چشم چشمه یې آفتاب را چګونه. دا شعر ولیکه. ګر نه بینت بروز شپ پر چشم چشمه یې آفتاب را چګونه. یو د پښتو شاعر هم وایي ښاپیرک که نور ته بد وایي نو بد کړي، یو ذره پکې وي نور ته ضرر نه. د نور پکې څه نقصان دی؟ د خپلې سترګې نشته نه صحیح. نو الله تعالی فرمایي چې مسله توحید دومره واضحه ده لکه د روز روشن په شان. لہذا د روز روشن په شان صرف د سړي سترګو نه پرده لرې کوئ، دغه وګوره ورته. نور جبر مه کوه چې خامخا یې ومنه صحیح. جبر دې وجې الله فرمایي لا اکراه فی الدین، کنورشن دپاره به جبر نه کې، کنورشن دپاره به څه کې؟ کنوینسنګ به کې. څه به کې؟ کنوینس کې به، کنورشن دپاره به جبر نه کې، لا اکراه فی الدین. بیا آیت نمبر 55 درې واقعات الله تعالی ذکر کوي، دو د ابراهیم یو د حضرت عزیر. آیت نمبر 241 دا روان ده، آیت نمبر 40 پورې مسله د انفاق ده چې الله د پاره خرچ کوي، ریاکاری مکوي. الله د پاره خرچ کوي، ریاکاری مکوي. آلته نه تر آیت نمبر 271 پورې مسله د ربا او د سود. آیت نمبر 222 معاملات او لین دین په شرعي طریقه باندې. 222 او 233 234 په سلورم کرت باندې مسله توحید په دې صورت کې. 215 ذکر د معتقداتو د عقیدو. او اخرنه آیت بیان د دې چې شریعت یا شریعت باندې عمل د انصاف انسان په بس طاقت کې دی. او دعاګانې وقول مسلمان ته چې دا دعاګانې کوه الف لام میم. نو دې ته ولیکه مقطعات. مقطعات مانا پریکړی شوي. څه مانا؟ پریکړی شوي، ځکه دا پروناؤنس کېږي پریکړی پریکړی. په یو ځای باندې مونږ الم نه وایو یو بل سره تړلی، بلکې وایو الف لام میم. دې وجنه ورته مقطعات و. کنې ته که څوم دغسې لفظ لیکلی نو مونږ څه وایو؟ الم. هغه تړلی دی، دا ویلی شي پریکړی پریکړی. د دې مقطعاتو اصل معنا الله تعالی معلومه ده. اصل معنا یې الله تعالی معلومه ده. الله اعلم بمراده بذلک، چې خدای دې نه څه مراد دی. البته بعض علما په کې تاویلات کوي. ابن عباس سے وایي چې الف ابریویشن ده د الله، لام د جبرین، او میم د محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا انډیکیشن ده دیتا چې دا قرآن الله نازل کړی دی په واسطه د جبریل محمد رسول الله تا. دویم چې الف ابریویشن ده د الله، لام ابریویشن ده د لطف مهرباني، او میم ابریویشن ده د من احسان. من څه ته وایي؟ احسان تا. نو بیا یې معنا شوا چې الله لطفه ومنه ذلک الکتاب. الله تعالی داغه مهربانی او داغه احسان دا کتاب دی. الله تعالی لطفه ومنه داغه مهربانی او داغه احسان ذلک الکتاب دا کتاب دی. بل الف ابریویشن ده د اول، لام ابریویشن ده د لازم، او میم د مؤمن. نو معنا یې شو چې اول لازم مومن د پارا ذالک الکتابو دا کتاب دی. نو مومن نوم بنای ذمہ داری دادا چې په دې کتاب به ایمان ساتي. د مؤمن لومبنۍ ذمه داري دا ده چې د دې کتاب الفاظ به زده کوي. د مؤمن لومبنۍ ذمه داري دا ده چې د دې کتاب مفهوم او معنا به زده کوي. د مؤمن لومبنۍ ذمه داري دا ده چې په دې کتاب باندې به شخصي زندګۍ کې عمل کوي. د مؤمن لومبنۍ لازمه دا ده چې وسه اورسنه دا کتاب به بطور قانون نافذ کوي. پنځه سیزونه دي دا ولیکئ. پنځه حق دي: نمبر اول ایمان په دې، نمبر دویم تلاوت، نمبر دریم په مفهوم ځان پویول، نمبر څلورم شخصي ژوند کې عملي کول، نمبر پنځم بطور قانون نافذول. زره قران پنځه حق دي، اده مسلمانانو پنځه ډیوټي دي: الف لام میم اول لازم مومن لپاره، ذالک الکتاب. اوس گرامیٹیکلی عربی لغت کې دو اسماء اشاره راځي، یو د قریب یو د بعید. هذا دس، ذالک دیت، هذا معنا دس، ذالک هغه. نو ذالک الکتاب په کار خدا او چې الله ویلې هذا الکتاب څکه دا پروت نږدې دی، لرې خو نه دی، دې کوم ځای پروت ونه ټینګ باندې دی نه دا دی صحیح. نو یو تعویل خدا دی چې دا اسماء اشاره اسم اشاره د بعید چې ذالک دی، دې کله په معنا د هزار راځي، کله په معنا د هزار راځي. یوه دویمه ده چې اصلي کتاب یا ماستر کاپی اخو لوح محفوظ کې ده، کوم ځای ده؟ اخو لوح محفوظ کې ده. د دې کمپیوټر مرکز کوم ځای دی؟ لوح محفوظ کې. اصلي کتاب خالته دی صحیح، دا خو د هغې عکس دی یا د هغې نقل دی صحیح شو. الله تعالی چې ذکر کوي نو د کوم کتاب کوي؟ ځکه چې هغه وخت چې کله دا قرآن نازلېدو نو هغه وخو دی په لیکلي شکل کې دلته نو موجود، کوم ځای موجود؟ لوح محفوظ کې. نو ځکه یې ورته دومره لرې اشاره وکړه، ذالک الکتاب، هغه کتاب هغه لوح محفوظ کې چې دی لا ریب فیه، هکې شک نشته. دا درېیمه خبره. درېیمه ده چې د مختلفو ژبو د ماحول په حواله باندې مختلف استعمالونه وي. مونږ چا سره مخاطبه کوو خپله پښتو ژبه کې صحیح، چې په مرتبه را سره برابر وي نو مونږ ورته وو تا، څه ورته؟ تا یا ته. چې په مرتبه را لوړ وي بیا وایي تاسې، حالانکه پلورل نه دی، یو کس دی خو، خو بیا هم ورته مونږ څه وایو؟ تاسې. ژبه استعمالو عربو چې عظمت ته شی ته اشاره کوي نو وي نږدې، خو ذکر کوي په بعید باندې. د رتبې هغه ډسټنس ورسره معلومېږي، څه ورسره معلومېږي؟ د رتبې هغه لوړوالی ورسره. نو ذالک معنا دا عظیم الشان کتاب، ذالک الکتاب معنا بیا سي دا عظیم الشان کتاب. دا درېیم. څلورم ځوانان، مونږ ټول ځوانان یو، یو که بوډاګان شوي سره مره تاسو پاتې نه دي کسل لا یو ارزان یہ جلیل سو رضوان دے کسل نو زوانان خو طول زوانان دی صحیح، خو یو سڑے چی دی جوان مردے کارو کی جوان مردے کا نو عرب وی ذالک الفتح صحیح، سوئے ذالک الفتح ای کی اشارہ مراد نی، ای کی اشارہ مراد نی دی آغا سڑی جوان مردے تا اشارہ زوان دے تو وی سوئے زوان دے تو وی لاتولا سے زوانان دی لاتولا سے زوان نه زوان دې ته وای صحیح. ان لیٹ می صدا لگ مور ایکسپلین. مولانا روح واقعا نقل کړی دا و یو بادشاہ په اسور را روانو صحیح، نو یو طالب هم روانو چرته، نو دا طالب په لازمي خبره ده سمې ګیرا، او دا بادشاہ فطری طور دا طالب مخالف ہو. طالب به بدش، نو دا طالب ته او طالبا اوس دا خو به نه بادشاہ ده وی حاجی وی داستا دا گیره خدا که زما دا سپی دا لکه سپی ورسن ستا گیره خدا که زما دا سپی لکه نا طالب ورطاو وی که ایمان می تیر کن خب بیا زما گیره خدا صحیح، او که ایمان می تیر نکن نو بیا ستا دا سپی دا لکه دیره خدا زکا دوزخ نخوا بچی کم از کن دا خب بیا دوزخ کس وزی صحیح. نو بعد سیاه که دا سلاس وی گیره دا گیره دا صحیح، اصلا دیر خرد گیری دی خوی خبر نشو بولی صحیح، بلکه دیاری خوری بیا دیاری سکولی خیلی چلا بادشاہ پہ بد گئی سبی خیلی بادشاہ پہ بد منی یا نائے رہے ہیں انہاں بڑا ڈیرو گتا کرے تو یہ مڑا ہی ہے صحیح نوس ذالک الکتاب تو دے مانا دا کتاب دے نورم لا کتاب دے بس کتاب کو دنیا کے دے دغه یو کتاب دی ذالک الکتاب لکه مونږ عضوان دی ته وای الله تعالی وای کتاب دی ته وای الله تعالی ته ذالک الکتاب کتاب دی ته وای اصل اور معنا پنځه معنا چې سوره فاتحه کې مونږ دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نیغه لار وښیه صحیح نو زاغی جواب دے ذالک الکتاب دغه کتاب دی صراط المستقیم غواړي دغه کتاب دی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کې هم ذکر کړی دی وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم دا کتاب الله چې دی دا یو ذکر او ریمایندر دی فل اف حکمت او دا صراط المستقیم دی صحیح شو ذالک الکتاب دغه کتاب دی لارې بفیه نشتر شک دی کتاب کې اس اللہ تعالیٰ ہوئے نشتر شک دی کتاب کے حالانکہ تو لو مشرکان پر شک کو کنے کو صحیح نو اللہ تعالیٰ ہوئے دی کتاب کی شک نشتا دا غی ذہن نہ کاغو یہ سڑے ہوئے دا حجام دکان تر آگے دا شیشے والا دا حجام نہ میرے رس نہ کر دے این دارے آئین ساس تا ہاں آئینہ سا آبادی آئینے اگا این بازی اینه دا صاف و شفاف جوڑه چستا شکل بس خیسته نی خو آینه کی خیسته خیاری او بازی اینه دا سی بیکاره چستا با رضا نڑ برسی سموشی رضا نڑ برسی اور انزی با لمجیر پلی دور دا پارا دا بنیسا دا پارا شیشه جوڑه کرو سپیشل آرد بانی چاینا دا چاینا آغا زمانی سنات کی مشغول گئی پا چین کی جوڑه کرو آینه چینی دیر مشغول گوا آینه چینی دا دی لوخو و دی اندار و دی پا والا بانی چین دا پخوان مشغول گئی صحیح نغا دیر قیمتی آئینه ورد جوڑا کریو زیب النساء تا نو یو زل داری خادمی اگر پار روڑا گئی پلی ظلف برا برولی نو دا خادمی دا لاس نشیشا قول ویدا دیر قیمتی وا دیر قیمتی شیشا وا اولارا ما تشوا نو خادم اوم دیر عالم فاضل خدا وا نو اگر آل تانا ورد چغکنا ویر ایتا چوز در زمان مالکا بیشیشا وانی خمیشا تمرا نکی صحیح ناغی دا آل تانا ورد آوازو کو وی از قضا آئے لئے چینی شکست سیو وی از قضا آئی نئے چینی شکست ناخم دا بادشاہ لو رو روڑی انلوی شہر رو وی خوب شد سامان خود بینی شکست ای وطاوی از قضا یہ تفارتی بانے کوئی کنا کی وی چی از قضا آئی لئے چینی شکست آئی خوزان دا بلیم نو بچ کولو ویره تقدیر فیصله و نه ته تقدیر فیصله وا شیشا ما ته شوا چې بلیم نو بچ شم نو زه بنه سام غیلا بلیم ور نه کو وی خوب شد سامان خود بی می شکست دا وی کلام سره سره مدا ته زوق لري کنه دا شعر چې رومانټیک زوق لګره فرید خان چی اے جزال کل کتاب و دن کتاب لارے بفے نشتر شک دے کے شک کون کی پتی دیر دی و کتاب کی شک ہو نشتا صحیح و شاپیرک اگر دنور پرنا کی شک لری نور کس شک تک کاپیرک کی شاپیرک کی شک دے بیعینی دقا سی مسئلہ دا یہ قرآن کس شک تک ابو جال کی ابو جال کل شک نہ ڈکو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ادی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھو دغا کتاب دے یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا خدای پہ ڈیر خلق تا ہدایت ورکے ڈیر خلق کے گمراکی نوے آیت کے بناظر شو دا ابو بکر بہت سارے ایمان مضبوط شو دا ابو جہل بہت سارے کفر مضبوط شو صحیح یعنی نوے آیت کے بناظر شو دا ابو بکر با ایمان مضبوط شو دا ابو جہل با بہت سارے کفر مضبوط شو صحیح او مثال دا سرے لکا غالبان حافظ ہوئی چھ باران کے در لطافت تبخش خلاف نیست یاد دیکھ باران کے در لطافت تبخش خلاف نیست یو شانو بودی قندار کے ارغنداب بانے ہم دغاو بوری گی اپو بل زائبانے ہم دغاو بو ویچی باران کے در لطافت تبغش خلاف نیس در باغ لال روید و در شور بو خس مگر یو او بودی پا زرخیز مکو وری گی باغ و بہار جوڑ شی پا گندز مکو وری گی ایک دلدل جوڑ شی کوئی ایک مائر جوڑ شی او زودان پکر آوزی اغزی پکر آوزی در باغ لال روید و نوزداد باران دو بو نقصان دے کندزمہ کے نقصان دے دز مکه نستانه گیره دغا او بدی انده پخیز مکه وانه واره ده نو ده عینیم دغا قرآن ده ابو بکر واری ایمان مضبوطی ابو جال واری کفر مضبوطی ذالک الکتاب و لارے بفے دغا کتاب ده لارے بفے نشتر شک پده گنجائش نشتا او دل المتقین ہدایت ده متقیان ده پارا نو استقوا او هدایت دواړه یو شی دی. هدایت تقوا ده او تقوا هدایت ده. هدایت تقوا او تقوا هدایت ده. نو صلی الله تعالی فرمای دا هدایت ده د متقیانو لپاره. په الفاظو دیگر معنا یې شو هدایت ده د هدایت یافتګانو لپاره. متقی هدایت یافته ته وایي. نو دا قران هدایت ته چاره لپاره د هدایت یافتګانو لپاره. نو دا خدا دته وایي تحصیل د حاصل لکه یو شی چې اړړی تاسو رہی نو دا هیڅ ضرورت نشته. خو دلې نو هدایت شته. نو هدایت ته هدایت یافتګانو لپاره او هدایت ته هدایت یافتګانو لپاره دا توړی کا چې د قران هدایت درې نوعې دي. نمبر 1 سوره بقره آیت نمبر یو سل پنځه اتیا شهر رمضان الذي معاش در رمضان آغدا انزل فی القرآن چه نازل شویر دے که قرآن هدل للناس ادامو که چه نازل شویر دے که قرآن ورپسی هدل للناس هدایت دے انسانانو دپارا. هدایت دے چاہ دپارا انسانانو دپارا دوری کس چه هدایت دے انسانانو دپارا. سورہ یونس آیت نمبر 55 ومکتب یا ایها الناس او خلقو قد جاءتكم موعظه من ربكم تاکہ سرتا تراغل دے کامل نصیحت او جانب در رب ستا سنا وشفاء هیلنگ دے شفا دا لما فی الصدور دا امراض دا پارا چی سینو کی دی د شرک د پاره دا علاج دی د حسد د پاره علاج دی د کینې د پاره علاج دی د بد عقیده گئی د پاره علاج دی. وهدن هدایت دی ورحمت ارحمت دی للمؤمنین مؤمنانو د پاره. دا هغه آیت کې وی چې هدایت د انسانانو د پاره اوس انسانان کافرانو کې دی. انسانان خو ټول دي مسلمانان او غیر مسلم ټول سری انسانان. الله تعالی وی هدایت د انسانانو د پاره دلته وی هدایت د مؤمنانو د پاره او نننی سبق کې وی هدایت ده متقیانو ده پارا. نو متقی ده مومن جوڑا مرتبه ده متقی سوک ده مومنان خو منگ توگی الحمدللہ متقیان توگیو کنه ده پتن علیه دیش صحیح نو متقی ده مومنانو جوڑا مرتبه ده. نو اس پتا ہو لگی ده چه قرآن هدایت ده انسانانو ده پارا یو قرآن هدایت ده مومنانو ده پارا دوا او قرآن هدایت ده متقیانو ده پارا. نو که انسان ده هدایت پل کو نو مومن بشی که انسان ده هدایت پل کو نو مومن بشی. که مومن دا هدایت خپل کو نو متقی بشی او که متقی دا هدایت خپل کو نو لوړې مرتبې ته ورسی ځکه بیا د متقیانو خو سټیجز دي. نو دې معنا دا ده چې قرآن سره تعلق او کنکشن دا یو کانسټنټ او پرسیسټنټ عمل دی. دې کې سټاپ نشته دې کې سټاپ نشته. دا تقوا به انکریز کې دا تقوا به څه کې انریچ کې به انکریز کې به یو دا دویمه ده چې د تقوا یا د هدایت درې مرتبې دي. تقوا او هدایت چې دواړه یو شی وال نو د دې درې مرتبې دي. یو تقوا د عوامو. تقوا د چا؟ تقوا د عوامو. تقوا د عوامو دا چې شرک او کفر پریدي او ایمان راوړي. د عامو خلکو تقوا څه ده؟ چې شرک او کفر پریدي او ایمان راوړي. دویمه تقوا د خواصو چې د ګناهونو نه ځان بچ کړي او شرعي واجبات سرته ورسوي. دا تقوا ده چانه ده خواص او دریم تقوا ده اخص الخواص اکسترا سپیشل پیپل. سوک اکسترا سپیشل پیپل اخص الخواص. نو ده اخص الخواص تقوا دارا چې هغه خلاف مروت او مباح کارونه ام نه کوي چې در وایي دغه جایز دي فاوې زما د شان سره مناسب نه دي. دا ولیک د مروت نه خلاف کار نه کوي. او سړی که فټ پات باندې ولاړی فټ پات روډ سایډ باندې صحیح عام سړی اول تاسو خوراک کوي نو خو جائز کار نه صدور حرام کو نه دي کده صحیح کو زور آنے مو خوراک کو نو جو سورہ دماغ کو کہتی ہے اور داو کو نہ قاد سے داو کو کار پتہ ولا کہ یہ نسک کار نہ چار پارا وی جائز ہو نہ چار یہ خاص سڑی دے پارا مناسب نہیں. اس طول خلق دی چرتا اب سو ورتا جیسے کہ میں فلموں نے جوڑا ہالی ووڈ کے خاص جائز ہے یونیورسل سٹوڈیو تو شی زما ڈیرا رہا تھا کہ خدا شرف مدد بولی کله زوام چې غزا یو ګورم مطلب په کار دی او ډیر خدای دی یعنی البته نه ته یا ساينټیفیک طریقې ته چې تاسو وګورئ چې د دې څنګه دا څنګه جوړوي دا یو علم دی. نو یو تر پای څنګه څه کول تاسو واده کو نه کوئ ته سره تاسو انتظام وکړه تام تر څو چې څو پر ژوندې جنازې نه کیږي دا مې لیدل او دا مسله ده ضروري مامانو مذهب کې ها چې دا یونیورس سټوډیو نه لیکتره نو څو پرې ځندې نه ده نه کیږي دا مسله ده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه ما إلا مرد من الحمد بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من واجهلنا وسمعنا تلاوة ولا عن دلوانا النهار فالله خير من حافظا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ذلك الكتاب ذلك الكتاب ده كتاب ده صحيح لك منغو ذلك الفتا ده زوان ده سو ده زوان ده معنى ده كي كواليتيز دي نو ذلك الكتاب يو معنى ده او دوما ذلك الكتاب سورة فاتحة سر ربط داده چلتا منگا اللہ تعالیٰ را غفتیو چه اهدنا صراط المستقیم نی غلار را تبرابر کی نی غلار نا اللہ تعالیٰ وی ذالک الكتاب تا نی غلار غوار دقا کتاب نی غلار لیکن حدیث تفسیر نقل کرو لا ریب فیه نشتر شک پا دیکے نو دی قرآن کی شک نشتا اگر چه شک ان کی غپارز کی شک کئی گر نبینت بروز شب پر چشم چشم اے آفتاب را چی گنا شاپیرک که دو رضی دنور دو وجود نا انکار کئی دیکی دنور نقصان خو نشتا دا خود آغا کم بخته ده دا داغا نبی نگتا نوی قرآن کی سشک نشتا اگرچه خلق پاکی شک که انکی بلا دیو دی ذالک الکتاب و لا ریب فیه دکی چون پا دنگا صورت کی پا آیت نمبر نا آیت نمبر دروش کرا روان دی تو گور آیت نمبر دروش وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَثِيرٍ فَشَكَّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا دَاغَ الْقُرْآنَ بَارَكِ جَمُنْ نَازِلْ كَرَ دے پبندخ بلبان لے نزلت اللہ تعالی وہ کہ تاسو فشک کیے نو دی معنی دا کہ شک کون کی ہو غلط نو البتہ قران کی شک نشتا شک کون کی دی نو واپس پل سبق لا ریب فی نشتر شک دے کے هدن للمتقين دا هدایت دے دا متقیان دا پارا الذين آغا متقیان يؤمنون بالغیب چی اغی ایمان ساتے پا غیب باندے نا داو دا متقیان و کوالیٹیز دے و متقی باپ کی منگا ذکر کرو چی دا متقیان و دری مرتبی دی یو تقوی دا عوامو چی دا کفر و شرک نظر بچ کی یو تقوی دا خواسو چه ده حرام و نظار بچ کی یو تقوا ده اخص الخواص یا اکسترا سپیشل پیپل چه اغی خلاف اولا و خلاف مروت کارم بکن الذین کسان یؤمنون بالغیب چه ایمان ساتے غیب بانده او پر ایمان کی غیب شرط ده ایمان کی غیب شرط ده یعنی معنا دارا چه ایمان بساتے بغیر ده علم و بغیر ده پوئینا هم پر خبرہ بنے پوئی خدای ویلی ده زمان پر ایمان ده پیغمبر ویلی دا زمان پی ایمان دے او خبرم و ذکر کرو چی ایمان او علم کی فرق دا دے چی ایمان لن بے راضی پا زڑو کی او بے خیج دماغو او علم راضی پا دماغو کی زڑتا کرو کزی گی او کرو نکزی گی الذین یؤمنون بالغیب آکسان چی ایمان ساتے غیب باندے نو غیب اللہ تعالی دا ذات پا اعتبار باندے کو غیب دے منتخکاری نا اگر کہ پارسے کی ظاہر گیا اگر پارشی کے ظاہر دے خود ذات پہ اعتبار بنا کو غیب دے زمان کی ایمان دے پیغمبر علیہ السلام کم از کم مونتا پا نسبت سرا صحابہ اتنا صحابہ کو کتو مون کو نہ دے کتے مونتا پا نسبت سرا غیب دے خود زمان کی ایمان دے فرشتے غیب دے زمان کی ایمان دے جنت و دوزخ غیب دے زمان کی ایمان دے مرنا بعد بیا جوند غیب دے زمان کی ایمان دے الذين يؤمنون بالغيب آكسان چه ایمان ساتے پا غیب باندے ویقیمون الصلاة اقائم ایمونز ایمان پسی متصل اللہ تعالیٰ دا عمل صالحہ ذکر کئی ہمیشہ دے زائد پا عمل صالحہ کی متصلا ذکر کو دا منز ذکر منز دا عبادات پا باب کی دا تورن اہم ترین عبادت تے دا دا امت پا امیر او پا غریب او پا زنانا او نارینا طولو بانے علی صویہ فرض دے پا طولو بانے علی صویہ فرض دے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اَقَائِمَئِ مُنْز نو الله تعالی قران کې چرته دی ویلي ويصلون الصلاه ادا کوي منز گزاري منز خو چې چرته ذکر کوي نو د اقامت کوي د اقامت لغوي معنا ده نه غول د اقامت لغوي معنا ده نه غول یعنی منز ادا کوي ایغ میغ منز ادا کوي پای کې څه کو غواله مو غواله نه نو معنا ده چې فرایض او واجبات خو پریده د سنت او د مستحبات او خیال ساتي دې ته به اقامت الصلاه ده چ فرایض او واجبات سره سره د مانزه د سنتو او د مستحبات هم خیال ساتي دا یو معنا شو او دویم معنا اقامت الصلاه اصلا اقامت کیږي د نماز با جماعت د پاره نماز با جماعت د پاره اقامت کومه ويقيمون الصلاه منذ قامت کی نه اقامت الکی چې جمع کیږي نو دلالتا نه دا معلومه کړه چې منس کوي متقیان نو با جماعت کوي متقیان خو چې منس کوي با جماعت کوي او د دې دلالتونو د وجې د بعضي وعیدونو د وجې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې منز با جماعت واجب دی در سنت نه دی منز با جماعت واجب دی در سنت نه بالا دی ځکه چې وعید راغله یو خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد د مسجد د ګاونډي د پاره منز نشته مگر په مسجد کې یعنی چې مسجد ته اپروچ کړي گاونډي معنا دا چې دیوالې ورته لګېدلې دي یعنی مسجد په څه کې دي په اپروچ کې دي نو چې مسجد یې اپروچ کړي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د نړۍ لپاره د موز تصور نشته مگر الله چې دې مسجد ته راشي او دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه غواړم چې په خپل ځای سو قدرت پر خپل ځای مسلمان سو قدرت او بیا هغه خلک چې مسجد ته جماعت ته نه دي حاضر شوي دا اغای په قربان اور واچو مو غی اوسه خبره دین کړه اوس دومره سخت خبره چې پیغمبر کې دې کم کار ده پاره نو پته ولا چې دا سنت نه ده سنت باندې پیغمبر دومره سخت خبره نه کوي او واجب باندې کوي څه باندې کوي په واجب باندې په مسله باندې څو کتر مو څو کتر چې څوک نه راغلی جماعت ته چې غی له قربان اور واچو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه قائمين او دا منز په عبادتو کې هغه عبادت دی چې پیغمبر علیه السلام ورته عماد الدین ویل دي عماد الدین معنا عماد لکه انساني بدن کې د سپاینل کارډ څنګه دا بیک بون دی ته عماد دی په دې باندې ټول بدن ولاړ دی په دې باندې نو پته ولګی دا چې دین ولاړ دی په څه باندې په منز باندې دین ولاړ څه باندې په منز باندې یوا دین پیغمبر علیه السلام ورته علم الایمان ویل دي چې دا د ایمان سمبل دی دا ایمان سمبل دی نشانی دا مسلمان بس باندې پیژنې چې مونږ کوي نو مسلمان دی نو نور څه خبره خو خدای ته معلومه ده او درېمه ده چې د قیامت په ورځ باندې ټولو نه اولین سوال چې کیږي هغه به د مونږ کیږي اول ما يحاسب به المرء يوم القيامه الصلاه مونږ نو سپته ولګی ده چې د مونږ احتساب په درجه اول کې شروع شي نو کدی دا چا کریډیټ لوس کړ نو بس د کریډیټ لوس کړل دی نو څه دې اډ کاونټ کی نه بیا نو خبرې بیا دا خدای لکه کریډیټ چې ډوس کنه هغه پاتې تار سو کنه بیا دې کریډیټ نه جوړي په جوړي نه نو د دې وجه پیغمبر اسلام وي اول ما يحاسب به المرء الصلاه ومما رزقناه ادا اغم الله چې مونږ ورکړې دې تا ينفقون دې خرج کړي نو خرج دو قسم دي یو دا چې په ځان باندې خرج کړي دې ته وایي تحديث بالنعمت صحیح ورته تحديث من نعمت د خدای د نعمت اظهار کول چې خدای سره کوم مهرباني کړې ده هغه پټاو ما د بخل اظهار مته وا ځان باندې ولګوا بچو باندې ولګوا خپور ځان لوالا موټر ځان لوا اخلاقی کپڑے اچوا صحیح شو دې ته وې انفاق ها په ځان باندې تحديث بن نعمت قران کریم فرمایو اما بنعمت ربک فحدث خدای دې سره کوم احسان کړې ده هغه ظاهر کړه یو صحابی رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراکه دس نستونی شده دیدی دس نستونی وای لستونی شده دیدی پیغمبر علیه السلام برته او ما تستطیع ستا وست نشتا اغوی لی من الضروع و الضروع کذا و کذا زما خود دمرا مواشی دی دمرا می فصل دی و داس می تجارت دی و دمرا می مال دی پیغمبر علیه السلام برته وی فرمایل فهل لا یرا علیک اثرها دی دمرا نعمتونو اثر تا بدن مانی اولی نخکاری چه خدای دمرا نعمتونو در کردی نو باید تا مانی داغی اثر کارش و مما رزقناهم ينفقون نو دې ته انفاق وې په ځان لګول په بچو لګول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي وی جزو سه خیرات کول غواړم پیغمبر علیه السلام وته ابدا بمن تعول ابدا بممتعول تدا خیرات شروع کا پا آغا چا بانا چا سوکتا پا حیات کدی یعنی دا کور شروع کا سوگا دا کور شروع کا نو چی بچولا کم شیر آلی دا صدقی نت ککوئی نو بچی با دیم خوش آلی خدای بم خوش آلی ابدا بممتعول شروع کا وا آغا چا بانا چا دا چا تا حیات داری کے او بیم انفاق دے دا اللہ پلا رکھ دے نو دا اللہ لا رکھ انفاق دو قسم دے یو چی لازم دے لکا زکاة صدقات واجبہ اب خامخا کرے او داغی مصارف معلوم دے چی ورکے بیچالا سور توبہ کے اتا انواع داغی ذکر دے او دوین نفلی صدقات نو نفلی صدقات دا خدای مخلوق کی ارچالا ورکولش مسلمان لا کافر لا حیوان لا پرندہ لا ہر خلے ورکولش نیت پہ کور اسا دا صدقی پرندہ دانے چی سکوا صدقہ دا یو سپیتر روٹایا چی سپکوا صدقہ دا صحیح شوا چا غیر مسلم نے غلط چوک کے ولار دے اگر ڈالر ورکے سشے دے صدقہ دا تھا کہ خدای مخلوق تے خبر دیم کے رالا خوبا دے میز میز کی او بل شے دے دے دوارا میز کی او بل شے دے اگر دے فرض وہ اجتماعی فرض دے انفرادی نا فرض غین خدا رچا انفرادی فرض دے چا بانے واجب شے پا دے میز کے بل دے گئی تو فرض کفایا اگر دے مسلمانان دے جماعت فریضہ دا چیدے کی بے سوک خامخا ادا کئی لیکن بے سوک خامخا لکا مسجد ادرول یو کمیونٹی دے پار مسجد ادرول دا دا مسلمانانو اجتماعی فریضہ دا نکا بالفرض پا یو کمیونٹی کے دوسرور مسلمانانو مسجد بنا کر دا نور غار فارغ شوا سواب خوا صرف دا دغو کی گی چیدہ چا بنا کر دا نور سو شو زمین فارغ شوا او که چاوم دا ذمہ داری سر تا ان رسولا نو ٹول دا فرض کو تحکار دی اللہ تعالیٰ بخضا ورکی صحیح یا لکا تجہیز و تکفین دا مسلمان مڑی تجہیز و تکفین دا مسلمان مڑی تا فرض کفایا دے سشے دے فرض کفایا دے نو معنا چھے پا مسلمان کمیونٹی کی یو سڑے مرشو یو بندہ مرشو اس کو کونی وارث نیستے چھے دا تجہیز تکفین بندو بسی اوچھے نو دا ذمہ داری دا چاہ دا دا امت تا دا چاہ ذمہ داری دا امت تا نو کہ پا امت کی اوکس دو اوکسو دا غد تجہیز تکفین ذمہ داری پر سروا غستا و تجہیز تکفین او کر نور غار فارغ شو خو کہ چاہم دی طرف دا توجہ ور نکلا نو ٹول گناہگار دی دا فریضے ٹول گناہگار دی دا فریضے بیا ور سرہ دی ننو لکا چھے دا فرض کے فائد پارا دا فرض غین مال نہیں استعمالی گی یعنی زکاة و صدقات واجبہ پا دی کے نہیں استعمالی گی دیر پارا با ایکسٹرا پیسے ور کے سبکے ایکسٹرا اضافی پیسے ور کے زکاة دا اجتماعی فریضے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَدَ آغَ مَعَلَّا چِمُنْ وَرْكَرِ دُوِتَا دُوِ خَرْجْ كَئِ وَالَّذِينَ آكَسَانْ يُؤْمِنُونَ چِمَانْ سَاتِ بِمَا پَا وَحِبَانِ اُنزِلَ إِلَيْكَ چِنَا دُوِ شَوِدَ تَاتَ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وحی نازل شویدہ صرف قرآن نلے نازل شوید صورت نازل شوید وحی نو وحی دو قسم دا یو تو وحی جلی قرآن او بل تو وحی خفی حدیث و سنت در رسول پاک نو لکه دو وحی جلی منکر چی کافر بی نو دو وحی خفی منکر هم کافر بی دو وحی جلی نا که چاینکارو که قرآن نا نو دو بسی کافر بی نو که دو وحی خفی نا چاینکارو که جب هم کافر بی والذین کسان یؤمنون چی ایمان ساتے بما انزل الیک پاغ وحی بان لے چی نازل شیرتا تا وما انزل من قبل کا پاغ وحی بان لے چی نازل شیرتا مخکستانا نو لکه د مسلمان د پاره چې ایمان لازم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی باندې دغه څه ورله ایمان لازم دی د سابقه انبیاءو په وحی باندې هم لکه یو سړی د رسول پاک په وحی ایمان ساتي خو د عیسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي نو دې کافر کیږي که د موسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي نو دې کافر کیږي که د ابراهیم علیه السلام د وحی نه انکار کوي نو دې کافر کیږي دی وجه مونږ ایمان مفسر کوو آمنتو بالله وملائکته وکتبه ورسله ټول باندې ایمان بیا دیمه خبر دا یو چې والذین لا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اچ ایمان را دی پا باندې چې نا د شوه د مخکستان نو زدا یو نو چې وما ينزل من بعدک چې ستان رستو بکم وحی نازلیږي تاسې ونه وی حالانکه که رستو وحی نازلیږي نو دا غیب هم ذکر کرو چه دی ایمان تا قاضا دا چه مستقبل که کم پیغمبر راضی و وحی پی نازلی گی پا غیب هم سکے ایمان بساتے ذکر دا وعدا اللہ تعالی اطول انبیاء و ناغستے ہو اذا خضل اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن النبی ولتنصرن ټول انبیاءو ته الله تعالی ویلو چې در پسې کوم پیغمبر را رواني دا خبره به کې حضور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او امت نه به دا تصدیق اخلي چې محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان وساتي. نو ټول امتونو څه کړي؟ د محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان ساتلو. خبر زين کړه اوس امت محمدی ته خدای دا نه وي صلی الله علیه وسلم چې و ما ينزل من بعد چې تا نه بعد کوم وحی راځي نو په هغه به ایمان ساتي. ځکه چې د رسول پاک نه بعد د پیغمبر تصور نشته او د وحی تصور نشته. دې ته وایي مسله د ختم نبوت. څه وایي ورته؟ وبالآخرته خاص په آخرت باندې هم یوقنون. دوی یقین ساتي. نو سوره فاتحه کې درې طبقې ذکر وي. انعمت علیهم خالص مؤمنان، غیر المغضوب علیهم خالص کافران، وللضالین منافقان. اوس دا الذین یؤمنون بالغیب تو هم یوقنون پوری دا شپږ کوالیټیز الله تعالی ذکر کړل. چا د انعمت علیهم د خالص مؤمنانو شپږ صفتونه ذکر کړل. د خالص مؤمنانو شپږ صفتونه ذکر کړل. او دا آیت نمبر پنځم اولئک علی هدن دا نتیجه ده. اولئک دا کسان خلاو دم من ربهم دی په هدایت دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه. اولئک دا کسان چې دا کوالیټیز پکې دي علا هدن دی په هدایت باندې دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه. نو دې دا دوه مسلې دي. دا دواړه ولیکنه سره رحمت یو دا چې دا هدایت د الله تعالی ورکړه ده. که الله نو غواړي څوک هدایت ځان له پیدا کول نشي. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. بل الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې ستاسو خوښي تور ته هدایت نشي ورکولی. دا د الله کا به چاله هدایت ورکړي. نو من ربهم کې دې ته اشاره ده چې هدایت خالص د الله ورکړي. او دویم اولئک علی هدن دغه کسان علی دې ته وایي دغه ګوره پاسه کېدل چې دې په هدایت باندې یعنی دې په هدایت سوار دي. دې په هدایت سوار دي. په هدایت سوار دل معنا دا ده چې هدایت د دوی طبیعت ثانیه ګرځېدلې ده. دا اولی چې دا کوالیټی چې کی وی نو هدایت د هغه طبیعت ثانیه ګرځېدلې. او کوم شی چې طبیعت ثانیه وګرځي دا هغه په کولو کې سړي ته بیا تکلیف نه. دا تکلیف خو تر هغه پوری چې سو پورې دا شی طبیعت ثانیه نه ګرځېدلې. چې دې طبیعت ثانیه وګرځي نو بیا دا هغه په کولو کې سړي ته تکلیف نه. لکه ډرایوینګ دا اجی عبد الغنی طبیعت ثانیه کا بدلے دے نو دا پڑھ رہے ہیں کہ تکلیف کسی نا بس اگر پڑھ رہا گوڑا ایشا کہ خلص سے ہوئے کہنا دے خلص سے ہوئے ٹائپنگ دا ٹائپ اسکران چیوی ایسی ٹائپنگ کئی نو دا اگر اسے گرد لے طبیعت ثانیہ لہذا اگر اسے پتی کس تکلیف نیشتا بیان کا اول زمان طبیعت ثانیہ کر دے دی لہذا ما تر سو کوئی سے پین سے گھنٹے بہن بکے ما تر تکلیف پتی کی نیشتے الحمدللہ دا کہا طبیعت ثانیہ پا رگو ریشہ کے خط سے ویدے اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دا کوالیٹی سے کی نا ہدایت دا اغوی طبیعت ثانیہ گردے دلے دا اغوی داز شوی لے کہ نیچرل ڈیمانڈ سوشے نیچرل ڈیمانڈ اولائکا لا حدن من ربین دا کسان پہ ہدایت دے جانب دے پروردگار دے نا و اولائکا دا کسان هم المفلقون خاص دا کسان لیا المفلقون فلاح او کامیابی مندن کی ان الذین کفروا اس دا دو آیتا دا بیان دے دا مغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذین کفروا تر عظیم پورے دا بیان دے چاہ دا المغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذین کفروا تاکہ سرا کسان چو کفر چو کافران شوی دے پاس کافران دی کافران شوی دی پاس کافر نو پوخ کافر آگئی چی دے صرف دا جہالت دا وجنا دا زد او دا عناد دا وجہ کافر دی دا سر وجہ کافر دی د زد او د عناد د وجه دې په خبره پوهیږي منی نه په خبره باندې پوهیږي منی نه ځکه ما تاسو ته ویلو چې درې مرتبې دي کفر کې هم او درې مرتبې دي ایمان کې هم. کفر شروع کیږي لومبه یا گمراهی شروع کیږي لومبه د جهالت نه لومبه د سره د جهالت نه. نو کدی جهالت سره سره پوښ شي نو دریمه مرتبه شي زد او عناد او دریمه مرتبه شي سیل لگول دغه په ځل باندې دریمه مرتبه شي سیل لگول قفل لگول تصور سوائی قلف او دا غرنگی ایمان ابتدائی شروع کی گی دے انابت نا انابت مانا میلان ہدایت طرف تے میلان بھی رغبتی بھی زلی غواری جما تا دے ہدایت ملاوش نا دویم مرتبے شی ہدایت اللہ ہدایت ورکی او کسڑے ہدایت پر اکیم پاتی شی نا دویم مرتبے شی استقامت سٹیبیلیٹی او چې کله دغه درجه ته ورسی نو بیا د بیل پلار کې کتابه نه راحت راځي او که تکلیف راځي تاسو فرق نه پېښیږي بیا تاسو فرق نه په هیڅ تکلیف نه راځي صحیح بیا خو لکه صاحبو پشا کار ترې پکې لاړه قرباني شو کوم سره وي کامیابی ده سوی ځکه ډېر استقامت مرتبه طرف دې لري ان الذين كفروا تاکي پرا کسان چې کافران شوي دي سواء عليهم برابر دوی باندې انظر تاو کتوار دین ور کې دوی لا ام لم تنظرو یا دې نی ور کړي وار دین دوی لا لا يؤمنون دی ایمان نراړي نو یو مسله چې الله تعالی وې چې سواء عليهم په نسبت سره د کافرانو تستا وار دین ور کول او نو ور کول برابر دي ځکه هغه باندې ساتر نکیږي په نسبت سره تاته برابر نه دي یعنی که تا وارننگ ورکو نو دی مانا دانا چه تا خپل ڈیوٹی سر تا او رسولا خو که دا وارننگ دی ورده که چیر آگئی تی ایسیم فائده نشتا ای معنی ازم ساتر نشتا نو بیا با تا محفوظ ای بیا با دی اللہ گرفت گئی دوری کرا اللہ دا دی وجه داونوی چه سواؤن علیکا پا دا پارا برابر دی بلکه وی سواؤن علیهم اوی دا پارا برابر دی زکا ستا خو ڈیوٹی دا چه تا با دا وارننگ سر پر رسی ان الذين كفروا تاكيد ترى كسان چې کافران شوی دي سواء عليهم دا پوخ کفر مثلا مونږ دی وجه ویل چې دا رستو جمله چې دا هغه دا ما فائدہ کوي چې دا پاخه کافران دي ځکه هو ورنه ورته فائدہ نه ورکړي کچا کافر چې هغه چې ویره نه واپس ویډرالو سواء عليهم برابر د دوی باندې انظرتهم کتا یا رولی دوی او لم تنظرم یا دن ای رولی دوی لا یؤمنون دوی ایمان نراری ختم اللہ و غلا قلوبه ختم اللہ و ختم وی سٹیمپ دا نو سٹیمپ اللہ پر شیب آلے لگی چیزا لفا پسر بند کی جا پر سٹیمپ دا گئی نو سیل کری دی اللہ تعالی ختم اللہ و سیل کری دی اللہ سیل لگولی اللہ تعالی غلا قلوبه پزنو دو دوی بالے وغلا سمعهم او فقوقنو دوئی بانده وغلا ابصارهم اخاص تسترگر دوئی بانده غشاوت پردادا ولهم غذاب غزیم ار دوئی دا پارا غذاب ده دیر لوئی نو اللہ تعالیٰ پی دا مہر قولی لگولے دے نو بل دا اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے سورہ نساء آیت نمبر یو سل سلور پنزوس بلکی یو سل پینز پنزوس فبما نقضیم میثاقهم پیدا مکر فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دو نقضهم ما تولدوا ميثاقهم وديخ بللا وكفرهم فسبب دو انكار دو هدايتهم دو اللانا وقتلهم الانبياء بغير حق ارد وجه كدوی قتل الانبياء بلا وجه وقولهم ارد وجه دو خبر دا قول قلوبنا غلف چزون زمونگا غلف پر دے پی لجے درے دی بل طبغ الله بلکی اللہ تعالی مہر لگولے پدی زنبان لے بکفرہم فسبب دا مسلسل انکار ہوئی بکفرہم مسلسل انکار فلا یؤمنون ندوی ایمان نراری فلا یؤمنون ندوی ایمان نراری سورہ توبہ آیت نمبر 93 آخرنی صلی اللہ آیت ہو رہے رضو بے ان یکونو مغل خوالد خوښوی دی دغه منافقان چې دغه ځای تبوک ته نوتل رضو دی خوښوی دی په دې ان یکونو چې دی ویناس مغل خوالف د خضو سره خوالف مانا خضو ځکه د ملانې وخت کې سړی خو میدان ته وځي کور کې څوک ناستی ښځې ناستی نو الله تعالی وایي دا منافقان په دې خوښ دي چې خضو سره کور ناستی زنانو سره ناستی مونږ دا زنانه ډول سړی دی صحیح مونږ دې ان غریب پاکي ناستی پښتو کې تاسو داسې وایي کنه منگو دانا غریب آگی ناستی رضو بے این یکونو مغل خوالے و طبغ اللہ غلا قلوبیم اسیل لگو لے اللہ تعالیٰ پو زند دوئے فهم لا یغلمون دی پا خبر پوئی گی نا دی پا خبر پوئی گی نا نو اس پتہ ہو لگی دا چیر چا پسر سیل لگی دلے نیو خدا چی خبر بانے پوئی گی نا دویم دا چی اغم انلو تم تیار دی دولی کا دوارا یو پا خبر پوئی گی نا دویم دا چی اغم انلو تیار دی سورہ نحل دا مسئلہ خواہ واضح ہے یوصل وہ یوصل ات یوصل نہ پیدا مکو یوصل وہ ذالک بے اللہ داد دے وجے چھ دو استحب الحیات الدنیا دے ورکڑ دے ترجیح ورکڑے د دنیا جون لا غلل آخرت پاخرت مان لے وان اللہ اد دے وجے چ اللہ تعالی ہدایت نور کئی قوم کافرانو تا اولائک الذین با اغا کسان دی طبع اللہ و غلا قلوبیم جسی لگولے دے اللہ تعالی پزرن دے پغد دے اپستر گر دے و اولائے قوم الغافلون ادا خلق غافل مانا کیر دیس غافل مانا کیر دیس چھ دیڑو کیر نکے یہ خبری لا جرما یقین خبر دا اللہم فی الاخرت ام الخاسنون چھ دوی پاخرت کے ام دوی تاوان کی دی نو دریمہ مسئلہ دا معلومہ شوا چھے دا چاہ پزلو مانی سیل لگے دلئی نو یو خواہ کیر لیس لی او دیمہ دا چھے گا لوزر لی دا سرولی کھا یو خواہ کیر لیس لی دویم دا چھے گا لوزر لی ہاں سورہ توبہ تا دیلا سا آیت نمبر ہوا تھیا کمو کہتا رضو بی ان یکونو مغل خوالف پیدا مکا دی خوخ دی دیبانے چھے دوی ناس وی خدو سرا و تبیغ غلا قلوبے اصیل لگو لشوے پزن دو دوی بانے فهم لا یفتہون دی دا خبر تحت نرسی فهم لا یفتہون مانا دوی دا خبر تحت نرسی سورہ منافقون پیدا مکا آیت نمبر دویم بلکہ اول میں واخلہ اذا جاک المنافقون کلچ راشتا پا منافقان قالو دوی وی نشہدو منگا گوائی ورکو انکا لرسول اللہ تاکی سرتو یقیناً دا اللہ پیغمبرے منافقان تاتا ہوئی منگا گوائی ورکو چھتی یقیناً دا اللہ پیغمبرے واللہ یعلمو اللہ تفتر انکا لرسولو چھتی یقیناً دا اللہ پیغمبرے خود دوی مسلقو ادر وائی دا واللہ یشہدو اللہ گواہی ورکے ان المنافقین لکاذبون چی دا منافقان یقیناً دروغ جن دی دی یقیناً دروغ جن ذکر چی دی یقیناً نہیں سستا پیغمبر ہے بانے اے صرف دی جب جمع خاص دے اس سورا پورا چیر دی قسمون تعلق دے یو سرے چی بجیسے گواہی ورکو دا دا قسم متراکت دے تاتا چیر قسم اتخذو ایمانان جنلتن دی نیونی دی اجوڑ کرے دے قسم لقبل جنتن شیلڈ جنہ شیلڈ پہ جنے چھ سڑے تیرے گزار مران بس گئی شیلڈ پروٹیکشن فَسْوَدُّو غَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دی منشوی دلارد اللہ نَإِلَّهُمْ سَاءَ ما کانو یا ملون تاکی سر دوئے دیر ناکار دے اغکار چھ دوئے کئی ذالکا داد دے وجے بے انہوں آمنو چھ دے ایمان راوڑے پچھ بندے ثم کفروا ابیا کافران شوی دی دزڑ پیت عبار فتو بے آہد آ قلوبے نسیل لگو لشوے پزن لدوے فهم لا یفتون دے پا خبر نکوئی گی دے پا خبر نکوئی گی سورہ محمد شپگشتے میں پارے دویم سورت پیدا مکو شپارس آیت نمبر شپارس ومنہم من یستمعوئے لے کا ابازے دوئے کی آغا دے چھوکے دیتا تا حتی اذا خرجو من غلے کا تردے چھ دوئی کل اوز استاد خوانا قالو نو دیں ویلی اللذینا آغا چاہتا ہو تو العلمہ چھو ورکلے شویلے ورکتا غلم مادا قال آنفا دیکھو گو یعنی تاثر ناس دا منافقان چھ بہروزی حلقوں تا پوسکے دا اسے سوئے نمس خرے گئی دا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین دا کسان دے طبع اللہ غلا قلوبیم چی سیل گولے اللہ تعالیٰ پزند دے واتبغو آواؤں ادے تابدار کرے دا دا خواہشات افتلو نو اس پتہ ہو لگے دا چی سڑے دا دن پا مقابلہ کے دا خواہش تابیوی نو اللہ تعالیٰ والا ظلبانی سیل لگے پیار دین خبری تغوڑ نکی گی دا بلا مسئلہ سورہ آراف دا سبق بخلق تاورول پکاری دے سیدتاں آیت نمبر یو کم سل او سل افا امنو مکر اللہ آیا دے بے خوف شوی دی دا اللہ دا تدبیر دا افا امنو امنو مانا بے خوف شوی دی آیا دے بے خوف شوی دی دا اللہ دا تدبیر نا فلا یعمنو مکر اللہ پس نہ بے خوف کی جی دا اللہ دا تدبیر نا الا القوم الخاسرون مگر آقوم چتاوان کے پراتی اولم یہد للذین آیا ند ظاہر شوی آکسانو تا یرسون الارضا چی دے زمک قبض کے غستر میں بعد آلیا پس دوڑان دینی اہل دینا اللہ نشاؤ کچر مونگو غختا اصبنا بذنوبهم نمون با ورسیگو دویتا دادی دا گناهونو دو وجه او برسیگو دویتا مانا یعنی او بینیسو ونطبع على قلوبهم امونگا سیل لگو پزنو دو دوی بانه فهم لا يسمعون ای خبر اورینا نو پتاو لگر چابانی سیل لگی دلی حال تیخوی پویگینا دلتا ویلو اورینا داولی چوارت ای بلا مسئلہ چی اورینا صحیحو اور پسیم در آیت جو سل یو ورسل سی ورد چی تلک القرآن قصو علیکا دغ کلی او غلاقی مونگ بیانو تا تا من ام بایا کسید دی ولقد جاعتن رسلون بالبیناتی راغلی دوی تا رسولان دوی پوازی بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چی ایمان راولی وی بی ما کذبو من قبلو د دی وجه چی دی دمخ کن تکذیب دت شیدو دی دمخ کن دی ایڈکٹو دت تکذیب دی سشو دی دروغ دت شیدو كذلك يتبع الله غلا قلوب الكافرين ام دغرنگي يتبع الله سيلك الا تعالى قلوب الكافرين باندي سورة روم آيات نمبر 55 95 ولقد ضربنا للناس تاكيك سرا من بيان كري خلق دفارا في هذا القرآن قد قرآن كي من كل مثل هل قسم مثال ضروري ولا ان جيتهم بآیت لکھ تراتو کی دویتا پا موجزہ باندے لیکولن اللذین کفرو نخا یقینا ویب آکا سانچ کفر کردے ان انتم نئے تاسو اللہ مبتلون مگر حقائق بدلون کی سشے حقائق بدلون کی كذلك يتبع الله دغرنگ سلك اللہ تعالی غلا قلوب اللذین قضنو دا کسانو بانے لا یعلمون چن پوئی دورے مومن آیت نمبر 15 دیش الذين كفروا جادلون في آيات الله چلی آرگومنٹس اور ریزننگ کے پیتن دا اللہ کی بغیر سلطان بے علم بغیر سلطان بے علم لگی آئی دا خدا پیتن کے آرگومنٹس کے داخل خبر اڑے کنیشتا بغیر سلطان اتاو کبر مقتن عند الله دا دیر لوی دے دا غضب اد غصے پے دے بار دا اللہ پنی جنہ دا خدای دا غصہ کول دا پار دا کافی دا کہ پوئے گنا او دا خدای پے تو نے کلیس نہیں کی و عند الذين امنوا اپنا زردا چا کے چے مان راوڑے دے کذالک دارنگے یتبع اللہ سی لگے اللہ تعالی ولا کل قلب متکبر جبار پہاڑ زلو د متکبر ظالم باندے پہاڑ زلو د متکبر ظالم نو پتہ ولا جے دا چے سبب د سی لگے دو تکبر دے او جبر دے نبل مسئلہ معلوم ہے تکبر دے او جبر دے ارے تکبر او د جبر دا ور سره کې انصار احمد چې تکبر او د جبر نشانی دا ده چې سړی بے علم ده الله تعالی په دین کې ارګومنټس کوي سوره یونس سلور او آیت نمبر سلور ثم بعثنا من بعد بیا اولیگل من پس دنا رسولن پیغمبران الى قومهم قوم دوی ته فجاؤهم بالبينات پس راغلو دوی دې قومونو ته بالبينات واضح بیان سره فما كانوا نودي ليؤمنوا شي ما نراوڑے بما كذبوا بي من قبلو د دی وجه چې دوی تکذیب کړو د دی خبره من قبلو مخکره دی نه یعنی دی عادي شی ور درو ذلك نتبغ غلا قلوب المعتدين دارنګ مونسل لگو پزونو د معتد معتد هغه چاته وي چې باونډریز نور پوریږي چې باونډری نو سو چې باونډریز کراس کی الله تعالی په سیل لګي دا ودی اللہ تعالیٰ کم لیمٹس مقرر کری حدود سارا حدود نہ چواوڑی مزدغ آیات نہ نظر کے وساتے نو واپس بل سبق طرح سے ان الذین کفروا دو کفر نہ مراد بہ پوخ کفر سی ان الذین کفروا تا کہ فرا کا سانچ کفر کرے دے پاس کافران دی سواء علیم برابر دے دوی بانے انظرتاں کت یرے دوی یا یرولی دی دوی او لم تنظرم یا دیوار نگنی ور کرے لا یؤمنون دی ایمان را نو دا یو طرف تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ذمہ دار احساس ور کو لی چھ تک با لگیا ہے وارننگ بور کے تب لگیا ہے وارننگ بور کے دیکھئے او شیر زمون شیخ ویلے ہو وی احمد تو عاشق بمشیخت تو راچ کار احمدہ تو خو عاشق احمد تو عاشق بمشیخت ترا چکار شیخ دا نجور شیخ که جوڑ نشی دا عاشق سری پدی کسا غرض نہیں عاشق خسر پیشک کئی عاشق سکے احمد تو عاشق بمشیخت ترا چکار دیوان باش سلسل شد شد نشد نشد تو خلی و نیا سلسل دی اشوا نو اشوا کو نشوا نو نشوا نوز دا پیغمبر کار چه بس تقو دا گیا اخپل کار کوا سوک ایمان راڑی اکن راڑی سورہ یاسین یاسین او مکا پر تاویل پکے دے چه یا سید السقلین او دا جناتو دا انسانان و سردارا یا سید السقلین پیغمبر تا اللہ تعالی وی او دا جناتو دا انسانان و سردارا والقرآن الحکیم قسم می دے پا قرآن بانلے چه دکت دا حکمتنا انکا تاکک فرط لمن المرسلین یقینا یہ دلے گلو شو کسانونا غلا صراط مستقیم اتے پا برابر لاربانے تنزیل الغزیز الرحیم دا قرآن تنزیل دا اللہ تعالی چی قوت والا دے امہربان دے نو دو خبرے ہوکے چی العزیز قوت والا دے نو کچا دا خدا نازل کرے دا کتابو نمانو نو سزا بے دیر سخت دے او الرحیم مہربانی والا دے کچا اومنو تو مہربانی سے انتہا نشتا ہے دلگور دو لفظ کی دا قرآن حاصل دے چچا او نمنو دا سزا تصور یا سبحان اللہ چکم سزا دے چچا اومنو دا رحم حدود نشتا ہے لتنذر قوما چتو یرے آقوم ما انذر آباؤهم چنو یرو لشوی پلاران لدوئے زکا چھ دے ابراہیم و اسماعیل نبعد پینن صلاح تا پیغمبر نورا قلے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نبا جزیرت العرب کی پیغمبر نو را گلے فَهُمْ غَافِلُونَ دُوِ بِخَبَرُ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ تاکی سر خبرا فیصل دا اللہ دا عدم ایمان دن ایمان را رو لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ تاکی سر خبرا فیصل دا اللہ ثابت شویدہ غلا اکثر ہم پڑیر دوی بانے فهم لا یؤمنون دے ایمان نرالی انا جغلنا تاکی سر منگا چھولے فی آناقیم پسٹنو دوی کے اغلالا اغلال جمع دا غل دا غل وی زنجیر چین ستا وی غلا آنا فی آناقیم اغلالا فہی الی الاذقان پس دغا زنجرنا الى الاسقان دیکھو گونا اللہ تعالیٰ وی دیل ہے سٹھ کے مولا چھوڑی دی غل آنے تو ویچی دا لا سٹھ سر اتر دشتی اور آغلی تبدیل ہے کوری زنی کوری زن وی تس زنجر تبدیل دا آغلی چین فهم مقمعون دی پاغی کے بد صورت شوی دی و جعلنا من بین ایدیم صدن ام ہنگا چولے دی مخیر دی تا صدن یو مانے اپن سشے صد وی دیوال دا نو دا انویزیبل بیریئر صدن مانا بیریئر وجعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلفیم شعر دویتا صدن یو بل بیریئر فاغشیناهم نو منگا دی دا چاپیر نا کور کری دی بن کری مو دی فهم لا یبصرون دی اس شی نگوری و سواعن غلیم ابرابر دی دویتا اَنذَرْتَهُمْ كَتَايَرُولِ دَي أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ يَا دِينِي رُولِ لَا يُؤْمِنُونَ دَي إِيمَانَ نَرَادِ إِنَّمَا تُنذِرُ خَبَرَ دَادَا چِ تَيَرُولِ شِ صِرَفْ آكَسْ اِتَّبَغَ الذِّكْرَا چِ اَغَ رِمَائِنْدَرْ فَالُو كَيْ خُو چِ رِمَائِنْدَرْ فَالُو أَبْ كَوِي كَيْ اِتَّبَغَ مَانَا فَالُو أَبْ كَوْل سَشِ فَالُو أَبْ كَوْل وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ أَيَرِدَ لِدَ رَحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَأَنْسِينْ سِچُوَيْشَنْ كِي فبشرو بشارت ورکدلا بمغفرت دا مغفرت واجر الكریم اد معزز اجر نو واپس پل سبق چین اللذین کفرو سواؤن غلیم برابر دے دویتا احنظرتاں کتای رولے دوی یادنی رولے دوی ایمان نراڑی او وجہ ختم اللہ مہر لگولے اللہ تعالی غلا قلوبے پزنو دوی بانے نزڑو دا منبع دا عقل لے زڑو سے شہرے من بعد عقل دے نو چیز ربانی سیلو لگی نو عقل بیا کار نکی وغلا سمغیم او پا غگونو دے بانے او غگونا آلا دا اوری دو دا نو چی پا غگونو باندے سیلو لگی نو بیا سرے اوری دلو نشی کولے وعلى ابصارهم ابصر غربانه غشاوه پردنا ولهم غضاب عظيم ادبیر پارا غضاب دلوی ندری شین کار کی سترگی پکار دی کپول پارا وگونه پکار دی اور ادور پارا زړه پکار دی داتل پارا الله تعالی وی پد درې واړو اندامونو باندې وردا سیل ګول دی یا پردا لګول دی نو کار نه کوي بل الله تعالی یو زیاده خبره تو بڑا طریقہ بانے واضح کرے گا سورہ قاف کہف نا قاف غٹ قاف قندہار والا مثال احمد رکم قاف قندہار والا قاف آیت نمبر سپک دیس وہ دیس وَكَمْ أَهَلَكْنَا أَدْئِرْ حَلَاكَرِ مُنْغَا امو کہتا وَكَمْ أَهَلَكْنَا أَدْئِرْ حَلَاكَرِ مُنْغَا قَبْلَ أُمَّخِرَ دِي كَافِرَانَا مِلْ قَرْنِلْ أُمَّتُونَنَا هم اشد منهم بطشا چه ډیر مضبوط دوی مقابله کې د قوت اعتبار سره فنقبوا فی البلاد تنقیب ترقیب معنا د مهارت اظهار کول فنقبوا فی البلاد غید کامل مهارت اظهار کړو فی البلاد په خارونو کې هل من محیص آیا د غید پاره د نجات لار بیا وچه کړه خدای نشه الله تعالی په خپل فن کې قادر ماهرانه وهل من مقيس شخدائك لن يقول دي ولا قل مهارات سفايدة ورقة إن في ذلك تاكيد سردك لذكرى نسيت كامل دي. لمن آغتشا دفارا كان له قلب چه رچا زلوی غرمانا چه عقل كار كي او ألقى السمغا اصوك توجه سر اوريدنك اصوك توجه سر اوریدونکی وهو شهید ادیک کتن کے ہوں گی چه نظر امکار کئی وجہ امکار کئی زلی امکار کئی اللہ تعالیٰ فرمائی تاریخ نا فائدہ پا اغ خلق اخلی نور خلق پاسی وہ سٹوری دی ان فی ذالک اللہ ذکرہ لمن کان لہو قلب چیز ریشتا یعنی عقل کار کئی او القا سمع خبر تغگو میسی وهو شهید نظر امکار کئی نو دے چی گوری سا شیطا نو ام دا غور پا اندازو تا گوری چی خبر اوری ام غور سر اوری چی خبر اوری عقل او فهم خبر استعمالی چی ردی نتیجه صدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا واعلمنا منه ما جهلنا واصلحنا تلاوته وانا على الوانا النهار صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه نداوز درے میں فرقے ذکر دے سورہ فاتحہ کے درے فرقے ذکر وی یو الذین انغمت علیہم چ اللہ پہ انعام کرے دے ان خالص مومنان ویمو غیر المغضوب علیہم چه غضب پشوه دین خالص کافران او درمو ولدوالین منافقان نو ده خالص و مسلمانانو اللہ تعالی شپک صفتو نذکر کل ده خالص و کافرانو ده غیه دا ذکرو که چه ده خوب از لبان سیل لگی دلی ده ده ایمان دراری اوز ده منافقانو تذکره کئی چه ده درم فرقه دار نو ده ده سگنده عادتو نخی لنبنه عادتی ومن الناس اباذید خلقنا من آغا کسدے یقول چه دیوی پجبا دیوی پجبا آمنا باللہ ایمان راوڑے دمونگا اللہ تعالی بانے وبالیوم الآخر اپر وزد آخر بانے وما وبالیوم الآخر اپر استنے ورز بانے دنیا دستنے ورز چه دنیا بختمی گی وما هم بمؤمنين خند دوی مؤمنان دزړه د اخلاص دا صرف په ژبه باندې وای دزړه د اخلاص مؤمنان د دې زړه کې کفر دی زړه کې نو دا یو ګند عادت دی اوس دې دا کار کیسه ده یخادعون الله دوکی ورکی الله تعالی لا کوشش کوي چې دوکه مو ورکی الله لا فراډ مو کړی الله تعالی سره والذین آمنوا آکسان سر چیمان راوڑے دے وما یخدعونا ادوکن قیدوی الا انفسهم مگر زانن اقبلو سر وما یشعرون خودیتا احساس نکے گی نو اس منافق منافق کی گی وہ لے نو دا مسئلہ دا تروری کا یا خود دی وجہ کی گی چی دا معاشرے دباوی دی نو کم گندہ خبر ہے چیز لکی ہوئی آپ جب انشی ریستے معاشرے نیری گی او یاد دی وجہ منافقت کئی چه پی بانده سو دنیاوی مفاد حاصل کی او یاد دی وجه منافقت کی چه دو مخالف و فریقین و سر تعلقات خراب نشی یو سرم تعلق ساتی بل سرم علاقه ساتی دو مخالف و فریق و سر علاقه خراب نشی بیا منافق دو قسمه ای یو دا عقیده منافق نو دا عقیده منافق اگه چی زبان کلمه وی خود ازون مسلمان نی او دویوی دا عمل منافق نو عملی منافقت سلور نشانه پیغمبر علیہ السلام خوری دی یو نشانه اذا حدت کذبا چی خبر کئی نو دروغ وی دویم نشانه و اذا وغد اخلفا چی وعدو کی مخالفت کئی ما تیه دریم نشانی و اذا اوتو منا خانا چه امانت ور سره کی خودشی خیانت پی پکی او سلورم نشانی و اذا خاصما فجرا که اختلاف در سره پیدا شی نو بدبوئی کئی دیگا هر چه دا عقیده منافق دی نو دیکھو آغاز پیدا کی گی چه کمزا اسلامی مملکت کی اسلامی حکومت وی عملیت کی اسلامی مملکت کی اسلامی حکومت په عملیت کې دی د مسلمان په نامه دا غینې مفاد حاصلول غواړي د مسلمان په نامه دا غینې فائدې حاصلول غواړي او هر چی عملی منافق دی نو دا هر ځای ته ملاوي دی شي کنه ملاوي دی بلادي او خدای دې معفو کی دا عمل منافقین چې د مسلمانانو کې ډیر زیات دی یو غیر مسلمانو کې ډیر نه دی دې سیر یو اکثر یعنی دې میجارټی چې په دې معاملات کې ډیر سیر خبر باندې ولاری زمونږ کوئی بس چین ماین صحیح بلکې مونږ خدا سي ګس کو بس خپل خیال څنګه اوسه خبره جوړو دی وی هیو سین اٹ سورس سره حال بتا اوس درې حماقت دار چې دې ټول نه لوي سورس دی ټي وی دی ټي وی جوړ بس خپل خپل پای ما صحیح ده د ټي وی خبره دروغ نه مانی دا وی صحیح ده یو خادعون الله دو کې ور کې الله تعالی لا نو دا یو مسله ولي کوي چې دوکه خو هغه چاله ورکول شي چې په هغه باندې حقیقت پوشیده پاتې کېدی شي چې چانه حقیقت پوشیده پاتې کېدی شي نو سره ور دوکه ورکول شي خدای نه پیسې پوشیده نه دي نو خدای له څنګه دوکه ورکوي نو جواب دا دی چې ردی خام خیالی داره چې ګینه مونږ خدای له دوکه ورکړه دی خبره نه لري خبر اچھا مونږ سکو په دې خدای نه ده خبر نو ردی خپل خام خیالی داره چې ګینه مونږ دوکه ورکړه وما يخدعون الا انفسهم ادوكن وركيدو مگر زانن خللا زك وبال بدوي ماني پروزي وما يشعرون خديت احساس نكي في قلوب مرض فزن زدوي كي مرض بيماري دا نون زدوي كي مرض بيماري دا فزادهم الله مرضا پزیات کڑے دویل اللہ تعالیٰ دا دغی بیمارے پہ اعتبار باندے نو دا روحانی بیماری دا سچے دا روحانی بیماری دا روحانی بیماری یا خو کمزور دے دولی یو کمزور دے حالات تشی فیس کو لے زلے کمزور دے حالات تشی فیس کو لے زکے دخلی خبر یوی او دجبے بلے او یا ورطا حرس دا مال لگے دلے دے دا مفاد پرستای بیماری ورطا عارض دا ولهم عذاب الیم دوید پارا عذاب دے الیم دردون کے بما کانوا یکذبون پدے سبب بانے چھو دوی چھ مسلسل بے دروگوی بما کانوا یکذبون چھ دے بے تسلسل سر دروگوی سکرہ دروگ دور مصیبت دے چھ یو دروگ دے ہوئے نبیان آگے دروگ دے پارا بے اوپنم بے وصل ہے نبیان آگے دے بچاو دے پارا بے دے یو سلسلہ بے آختنی جینا صحیح ہاں او چې په کوارې کې و اذا قيل لهم كل تشويل شدويتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پزما کې مکم فساد دای کوز مکه کې چې حقایق نه بیانول حقایق نه بیانول صحیح کار کون کی چوي ته ټیک وای یا ټیک کې اچھا غلط کار کوه ته تم ټیک کې نو دې سره فساد زیاتی دي دې سره څه کی سر احمد فساد زیاتی دي چې غلطای ورته دی خو ګور چې زور ته وام چې دا کار دی غلط دی او دو غنټه بعد ورته شیرشا وای چې دا کار دی غلط دی او غنټه بعد ورته دی وای چې دا کار دی اډس کړی شي هغه کار نه پښاس هغه کار نه خو چې زما منافقت کوم چې دی یې خفن شي نو مونږ یار سره دی موږ ته دا ټیک دا او بیا دا څه شیرشا ورته سره پس ټیک دا صحیح ده هغه انکار کوي چې اصل بیا دا غن نور نه راوګې صحیح شو نو دی وجه الله تعالی وایي دا فساد پیدا کولی زمرک ملامت پای او دی وته ولې یعنی دیپ منافقت کو سره برابر شریک دی دغه هغه فساد سی وقت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادَ مَكَوَي پزماکی تعالون دویوی انما خبر دادا نحن مصلحون مونگا اصلاح پسن خلق سب خلق سره جگڑ کو تل خیبر سره تگا کو صحیح نا چا چا سره بجنگ کو جنگ مکوا پر نرمائی ورد ہوایا چمرگی نگا کار خند دے ددی الٹیمیٹی زر سیجن تارا پارا دخیر دینا معاشرے دے پارا صحیح شوا ددی الٹیمیٹی زر کو بال بتا بانی پلوسی پر نرمائی ورد ہوایا ان شریعت دانوی چی بسر چا پر دانگ روالا اولا کدا کاغیو کن مرکوم دے توی دا سنی سوی نی دا سکا ما دا خود طریقہ لیتا رہو چاہ اصلاح نکی لیتا رہو پا صدر آسی پا صدر آسی کن صدر پا صدر آسی کدا آغی اصلاح کی دن امتا بسا پی کلک کا اب یار پختو ہوتا ہم کگر پختون تدا ہوئی صحیح توی بغیرت سریع دا سکے دا سنی تو کام دے اوئی کوم دے ستا پلار دے ماما نکی دیا صحیح او کدا سریع تا پنار ماما روڑی تار دی پر نتیجہ بانی سوچ کرے دے نتیجہ یہ واضح معاشرے دے پارنا ستا رس پل کو دے پرم دیر خراب دے صحیح شو دغه به حیا کوم پروگرام ستا شروع کړل سبا ستا به چې بنلې په پیل کې راځي صحیح اوس داغه زمير نه تایو چونګه دی ورور ها یو تکان دی ورور هغه په څو ته چې واکې دې سره کومه ده دې سره اسلاش دی وای دا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا دوی انما نحن مصلحون مخ فساد نه کو دې ساډر نه پیدا کو مخ پیس میکر یو مصلح معنا پیس میکر الا خبردار انهم المفسدون تاکہ فردا خلقم دا فسادیان دی ولکن لا يشعرون خود ته احساس نکیږي و اذا قيل لهم كلا تشوفون شدتا امنوا چی ایمان را لای کما امن الناس لک سنچ ایمان را ولده دے الناس صحابه دی ایت باندې تفصیل ورو وصول کی نو دین ناس را سوک مراد دی خلقونه صحابه سوک مراد دی صحابہ زکه زمون د پاره کرایټیریم د چا ایمان ده د صحابه دی به موږ خو مؤمنانو کلمه وایو الله تعالی نه چې مؤمنه به د ابو بکر پشانه چې مؤمنه به د عمر پشانه صحیح ته وسای وای بد ته به بد وای شرشا د ابو بکر عمر پشانه مؤمن بسنګ چې صحیح ته وسای وای او غلط ته غلط وای کدی ورور عمر ته نه ده غلط صحیح کدی پلار عمر ته بابا کار غلط ده حالانکہ دا پلار احترام پر خپل ځای دی خو احترام دا معنا نه چې دا غنار وو څه نه روان وای صحیح نه کته وای ها په نرمه ورته وای بابا دا کار غلط دی بابا دې کار انجام حاصل دا څه زیاته دا ته دا حالانکہ هغه ورانی شي یا دې پښتون پلاری یا سبحان الله دې خبرې ته وای کیږي او ایته زما پلار وې زما خبرې مطلب خبرې کې نه ته ورته نه ستا زیم ذکر ته دا خبره کوم چې ته زما پلار دی او به تا کاپی کوم ته زما لپاره دا کار څنګه کې دا سر کوم خبره دې کړل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ نو صحابہ دا کمالو چې ولا يخافون في الله لومت علیهم د خدای د دین په باب کې هغه د اچھا د ملامت یا نه د بلیم کول نه ریدل نه ای سره بدا فکر نو چې کدی سړی ته وام دی او ما بلیم کی سره کی بلیم بکی پروپاګاندا برابر پس کې کوي دن وټ صحیح هو ته وی شرشه دا کار د شریعت خلاف دی دا کار د قانون خلاف دی دا کار د قران خلاف دی دا کار د سنت خلاف دی دا مکه او شیرشاہ بے دیر نزدے دوستو سبے ہو دیر نزدے دوست بے ہو شیرشاہ بے نزدے رشتار ہو شیرشاہ بے رو رو اینا دا کار غلط ہے دا صحاب و ایمان صحیح او چچا بے خیر کار کو اگر سر بے سپورٹ کو چلے زدے مر گرے زدے مر گرے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ آمِنُوا إِيمَانًا دَارَ كَمَا آمَنَ النَّاسُ لَكَ سَنْجِ إِيمَان رَاوڑے دے صحابہ قالو ندوی وے انؤمنو آیا مونگا ایمان راڑو کما آمن السفہا لک ایمان چراوڑے دے دی بی وقف خلقو دانا پوئے دی دسنی دانا پوئے دی الا انهم الصفهاء خبردار تا کہ فردوی هم دوی بی وقفان ولکن لا یعلمون لیکن دوی نہ پوئی جی و اذا لقل الذين امنوا كلت دوی ملاو شیا چاتر چی ایمان راوڑے دے قالون دوی وے آمنا من ایمان راوڑے دے مسلمانان وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ أَكَلَتْ دُوِي لَعَلْ شَيْءٍ بُلُوا شَيْطَانَانُ تَا شیطانان مانا دا منافقت ذال لیڈران اگر تا خدا سوئے شیطان دا ناکار اکار مشر تا سوئے شیطان قالونا غیتوی انا ما کن تاکی سرمون گستاس و ملگریو انا ما نخن مستازعون خبر دارا چمونگا غوی پوری مسخری کون کیو تا مسلمانان تو چوش ایمان و روڑی ریتی راسا کون مسخری کون اللہ یستازعو بین اللہ تعالی با مسخری کئی دو پوری نو اس مسخری دا خدای دا شان مناسب ندی خدای نا اسیم یو عقل من سرائی چیہ چا پوری مسخری نکی اکر من سرائی دا خو بیخل سرائی چا پوری مسخری یو مزاق دے یو مسخرہ دا مزاق و مسخرہ کے فرق دے صحیح مزاق دا خوشتبیتا ہے دا پاری سر پاری خوشتبیتا او مسخرہ دا تذلیل دا پاری زلیلہ کے سر پاری زلیلہ کول دا پارا نا اکر من سرائی اگر سو زلیلہ کئی نا اگر سرائی کا پخپل زلیلہ ہمی دے دا اگر متعلق دا سی خبر نکی صحیح لکه چې حدیث کې راځي حضرت معاویه رضی الله تعالی فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی لا تتبعوا عورات المسلمین د مسلمانانو پټ رازونو پسې ملګي چې ورته ګورم چې دا شی احساس کوي صحیح کسه کمزوري ته معلومه شي بیا خلق ته وو صحیح پیغمبر علیه السلام وی دا کار مکه وي فانه من یتبع عورات المسلمین څوک چې د مسلمان پوشیده رازونو پسې نه تذلیل لپاره ګرځي یتبع الله عورته الله تعالی بل د پوشیده راز انسانانو ته کولاو کی فیفزحون دی او فقل ذلیش صحیح خبره نو که مثلا د چا کمزوری ته یاد چا ذکر کوم صحیح ذکر دې سره دا تصدیق کیږي من ستر مسلمان ستر الله علیه 70 ستر حدیث کرا دی چا چې د مسلمان کمزوری ولیدا پرده په وچولا صحیح وکړه قیامت پر دے اللہ تعالیٰ بڑھ دے پا او یا گناہونو بڑھ پر دے واچھے سو بان دیو بدل کے او یا گناہون استاب خدایل تا پٹ کی فرشتہ تو بیدا کاغذ آخا میں زکر دے فلانی وقتی دیو مسلمان پر دے ساتھ لیوا دا دی پیپر کی دو 70 گناہون دے دا سرچ سائٹ دے ایشو اللہ یستازیو بے نو خدای با مسخرے کئی نا بدل دا مسخرو بور کئی الله تعالی په بدلنا مسخره ور کوي دوی تا و یمدو او الله تعالی وشدای دوی فی طغیان پسر کشه د دوی کې یقمهونا چې دوی سرګردان ګرځي یقمهون معنا چې زله کار نه کوي بصیرت ختم شوی زله کار نه کوي بصیرت ختم شوی اولائک الذی دعا کسان دے اس طرح و ضلالتا چی دی ورکر دا گمرہی پل خدا پا بدد دے دایت کی فمارا بخط تجارتوں نو حسن پندکر تجارت دے وما کانو موتدین او نوی دوی ہدایت یافتگان مثلهم كمثل الذي مثال دوی پیغمبر سرتا سے دے كمثل الذي پشاند آکا سستو قدانارن چغبل کرے اور رنا دے پارا چغبل کرے اور رنا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رنا دے پارے اور لگو لے چکل کتا رنا ملاش فلما اضاءت ما حوله چکل دے اور روخانہ کرا چاپیر چل خپل ذهب الله بنورهم اللہ تعالی دے بے خلق دستر گرنا ختم کرا و ترکم پری قدر دوی فی ظلمات انتیارو کے لا یفسرون چی دیلی دل نکی نو پیغمبر قرآن لگو رہا خوچ اس دا منافقان لاندری دشترو کی نور دشتا نو چی دے قوور چی دے سریستر کی کار نکی نو کانو نور را خطرین اگر چی سفائدہ شتا صحیح سم ملکان دے دوی بکمون گنگیان دی گنگی وائی کاسو چی خبر دے شکل اوم یرمان دے فهم لا یرجعون دے نوا پس کی جد کفر قلنا او کسیب یا مثال دے کسیب دا قرآن نازلی سرا قرآن نازلی دوسرا چیر دے مثال واقعا بیادا سرے کسیب من السمائے لکا تیز باران چرا غرزی جد وریزر فیه ظلمات پاگے کے تیریوی وراد او گلزوی آواز تندر وبرق الافرقوی یجعلون اصابعهم فی آذانهم نو زگر ظلمات دا تیری سشے دے دا پا قرآن کے دے دا منافقت ذکر دے فا قرآن کے دے دا منافقت ذکر دے دے پارا تیارا دا وراد پاغیبان کم وعید وارغن کی راغن دے اگر دے پارا دا سی لکر تندر لگا سشے تندر و برق د ہدایت کا مخبر چې ورته الله تعالی کوي غدا سره کې سړي دې پلا کوشي نو درې سيزونه خاص سړي ورته روان دي اوس دې څه کوي يجعلون اصابعهم في اذانهم چې ورته تعالی در اواز را دي يجعلون اصابعهم بين نباس قط خپل في اذانهم وزن خپل کې من الصواعق د تعالی در دوجه حذر الموت يري د مرګ نه نو اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سڑے دو تال اندر نیری گی نو دے پا گونے گتیم ورکی اس طرح کیوں پٹی کی نا غرانام دے لیسا فائدہ ورنکی کده وقتی گوتی نیو ورکره او دغا گرس آوازی ورده که خدای ورده کم وار نیو ورکره صحیح ادغا ظلمات او تیاریم کتره ویچی که دوی منافقت ذکر ده او دارانایم کتره هدایت پر نصیب شو خود دیگو گونه گوتی ورکی استرگی وطا پچی خبر دین که رانا دی وجه هدایت لاری بی بندی اللہ تعالی احاطک ان کے دے کافرانو باندے یکاد البرقو نزدے دا بریخنا یختفو ابسارہن چی وہ تختی بینائی دے دوئے کل ما ازا علاؤں کلچ دیتا لگرناو شے مشوفے دے روان شی اغے کی و ایزاز نمالیم خوچ کلت یار راش دے بانے قامون دے ادری جی ولو شا اللہ کجر اغتا اللہ تعالی لزاب بسنغیم نا اللہ تعالی بردے قوت سما مستقیم فل ختم کی وابصار مقوت بینائے ان اللہ علا کل شیء قدیر تاکی سر اللہ تعالی شیء بان قدرت لر ان کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہ رب الحمد بالقرآن زمن اللہ ذکرنا من قرآن ما نسینا وغلبنا من ما جاءنا وسمعنا تلاوت وانا الليل وانا النهار فاللہ فی امن حافظ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم در دے آیت نمبر یوشتم نا در آیت نمبر درویش پورے دو بنیادی دعوے ذکر کیلی یو دعوی دا توحید او بل دعوی دا رسالت آیت نمبر سلیویش دا انذار دے وارننگ دے نمن ان کو تا او آیت نمبر پنزویش دا بشارت دے یا ایوہ الناس او خلقو اعبدوا ربکم د عبدو لفظی معنی دا عبادت کوئی دا پروردگار پر او منگا دل تر دے تاویل کا وحدو ربکم پل رب اکی یوم نہیں پل رب اکی یوم نہیں ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اعلی درجہ دا عبادت عقیدہ دا توحید دا اعلی درجہ دا عبادت عقیدہ دا توحید دا کہ عقیدہ دا توحید نہیں دا عبادت قدر قیمت نشتا اللہ تعالیٰ قبل اینا او چکلت عقیدہ توحیدی نو لگ معمولی دا خیر کار اللہ تعالیٰ پڑیر سبان قبول کی نو اعبدو پو مانا دا وحدو یا ایوہ الناس او خلقو اعبدو ربکم وحدو ربکم ایک یو امنی رب اخفل ایک یو امنی رب اخفل اس دا رب دا صفت مختار کر دا اولی کہی چھو ولی مختار کر حالانکہ دا خدای نور صفت نمشت دائی ویلے شکی اعبدو الہکم بلکہ وی فرمائل اعبدو ربکم در ایتو حکمت ندی یو حکمت دا چی میساق ازل دے لفظ سر رایا دا والغوالی دا عالم ازل کم وعدہ اللہ تعالیٰ غست دا دے لفظ رب سر اللہ تعالیٰ اگر بھی مائن کول غواری منتا او میساق ازل دا سور اعراف کی ذکر دے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ عالم ارواح کی اللہ تعالیٰ طول روحون راجع مکلل دا طول ایڈریس کل دا طول ایڈریس کل او وطیوی الستو بربکم آیا زبستاس رب نیم قالو بلا دیکھو لوگ مسلمانانو کافرانو نیکو بدو جوگانو کرسیانانو مسلمانانو مشرکانو ہندوانو سکانو پختنو امریکنیانو طولو خلقو سووی بلا او تب زمانگا رب یہ او دا یو ایڈمیشن دے چھے طولو انسانانو کردے نو دی ربکم سرا آغا ایڈمیشن وقت ور پیا دی آغا وعدہ ور پیا دی دوری کی یو حکمت دا دی دتی وجه دے دا لفظ رب مختارک او دیم حکمت دا دے چھے لفظ رب دا شامل دے طول صفات دا باریا اللہ تعالیٰ صفات دے کم سلق و آغا دے چھے حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچی یاد کرل او عقیدے پہ اولولا وجبت لہو الجنہ اگر پر جنت واجب شو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا قہار یا فلان یا فلا الاخی خدا خدای نمونہ دا دین ہم زیاد اللہ تعالیٰ نمونہ امام سیوطی یو ہزار نقل کری دی یو ہزار نقل کری دی دا لفظ رب دے ٹون اللہ شامل دے ٹون صفات اللہ شامل دے نو پہ یو لفظ رب بانے تعبیر اسے دا خدای دے ٹون صفات اللہ اعبدو ربکم خدای با ایک رب با یوم نی نو چی رب یوم نی رحمان با یوم نی رحیم با یوم نی ستار با یوم نی غفار با یوم نی قہار با یوم نی ذل جلال و الاکرام با یوم نی لطیف و خبیر با یوم نی سمیع و بصیر با یوم نی ذکر دا لفظ رب دی تو صفات نا شامل یا ایوہ الناس خلق عبدو ربکم وحدو ربکم ایک یوم نی رب اللذی اس دا اللذی دیتا نحو کی وی موصول گرامر کی وقت سوئی موصول او دا رستو خلقکم والذین من قبلکم دیتا وی صلہ دا موصول سشن صلہ دا موصول او دا دا جوریس پروڈنس قائدہ دا اصول قانون دا اصول قانون قائدہ دا چی موصول سرد سلینا دا پا مقام دا علت کی دی موصول سرد سلینا پا مقام دا علت معنی مقام دا دلیل کی دی مقام دا سکی مقام د دلیل کی وی مونږه پښتو کې خبره کوو زکه چی بیکاز انګریزي کې وسه بیکاز نو د الذی لفظی معنی خدا دا هغه خدای جعل لكم الارض فراشا صحیح خو چې دا کله په مقام د دلیل کې ده نو دلته یو لفظ پر پروت ده اذ هو الذی خدای اکی او منی زکه چی دغه هغه ذات ده اذ هو الذی زکه چی دغه ذات بیکاز هی از دیت ون هو از کریټیډ the earth for you people sahi no de toy makam do dalil thi edo walade zakada allah taala aghzat de yo sadi to toy da karo ka yo sadi to toy da no qabl de bina che gata toy che way ole da karo ko motor da pakla way zakat che sahi no da gata way zarurat paate no so no allah taala we khudai ik yo manai us mumkin de so koi che way ole ik yo man no qabl de bina che so ko way oi no allah taala pakla bayan ka sahi che da ta da way zarurat ran che da khudai da hukm قبل کہ وای ویل دا ایمان لوس کو دی تاسو دې دا ایمان لوس کو دی زما شیو جمله وم انګریزی کې وام ڈونٹ پٹ اے کوسچن مارک وی ار اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پٹ اے پیریڈ دا انسر ولې ڈونٹ پٹ اے کوسچن مارک وی ار اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پٹ اے پیریڈ چکم زے خدای فل سٹاپ لگولی ال تبہ تا کوسچن مارک پہ لگاوا کال تا کوسچن مارک لگے ایمان ختم ہی الذی زکدا اللہ تعالی غبا دے جعل لكم الارض چه پیدا کرے تا زپارا الارض یا ایوہ الناس خلق عبدو ربکم اکیو گنئی رب بالعلی الذی اذ هو الذی زکدا اللہ تعالی غبا دے خلقکم چه تاسو پیدا کرے والذین من قبلکم او آسو چه مخکستاسن نو یو مانا کوئی دادا چه تاسو پیدا کریے والذین من قبلکم ستاسو فور فادر دے پیدا کری دی ستاسو فور فادر دے پیدا کری دی نو دا احسان دا پیدائشی آواز پتاسو ندے پتاسو طولوی نسلن بعد نسلن دا احسان را روان دے یو مانا ہے دادا پدیو مانا الَّذِي خَلَقَكُمْ زَكَدَغِ اللَّهَ تَعْلَى تاسو پیدا کریے یعنی دا امت تاسو پیدا کریے یعنی دا امت والذین من قبلکم او آغا امتوں نے پیدا کرے چمخ کے ستاسو نو اللہ تعالیٰ وہ ستاسو دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داوم اللہ پیدا کرے دے ستاسو نلوان دے سوک رومتنو چیو داوم اللہ پیدا کرے دی اور دا رسول پاک دا امت نباد بل امت نشتا دا دی وجہ دا ذکرونکو و یخلق من بعدکم چی ستاسو نباد بنور امتنو ہم پیدا کرے ذکر چی دا رسول پاک نباد پیغمبر نشتا نو دا غد امت نباد بل پیغمبر امت نشتا او دیتا وی دلیل انفسی منگا پا اصولو کی ہوئے سوم ہوئے دلیل انفسی چیز انسانی تخلیق ذکر کرے والذین من قبلکم لعلکم دید پارا تتقون چتاسو متقیان شئی لعلکم تتقون دید پارا چتاسو متقیان شئی پر حیث نوکہ عقیدر سبی برابر شی نتان تقوی بنیاد دے دادا تولی کہ چی عقیدر سبی برابر شی تو توحید باندے نو فإن التوحید راس الطاعات وإن التقوی ملاک الحسنات حدیث کے راضی توحید دا طول طاعتنو سر دے دا طول طاعتنو سر دے او تقوا دا دا طول نیکو سر خط دے تقوا دا دا طول نیکو سر خط دے یو مانا دا تتقون دیم لعلکم تتقون دا دین دا دے دا پارا تتقون چی تاسو بچی دا عذاب دا اللہ نا دا تقوا اصل مانا دا بچ کی دے لعلکم تتقون چی تاسو بچی دا عذاب دا اللہ نا نو پتہ ہو لگی دا چی بنیادی بچ کی دل دا عذاب نا موقوف کی پاکی دا توحید باندے ادال توحید دا عذاب نا بچ کی دل بنیاد سے شے دے عقیدہ دا توحید کرے توحید عقیدہ نہیں اعمال سرے نشی بچ کرے عقیدہ توحید نہیں اعمال سرے نشی بچ کرے ہاں کہ دا عذاب نہ دے بچ کے دو بنیادی وسیلہ دا عقیدہ دا توحید کہ عقیدہ دا توحید نہیں اعمال دا عذاب نہ بچ کول نہ کئی تے دی وجہ دا مشرکان اور ٹول نیک اعمال دا ہم زائد سری زائد زکر چی عقیدہ توحید نشتا کانٹریکٹ نشتا اللہ تعالیٰ سرہ اس پوچھوئے لعلکم تتقون اللذی آغا اللہ تعالی جعل لکم الارض فراشا دا اس دلائل آفاقی دی لفظ شدی آفاقی او منگا ویلیو آفاقی درے قسم دی منگا حصول کے ویلیو دلائل آفاقی درے قسم دی یو علوی دا آسمان خبرہ یو سفلی دزم کی خبرہ یو جوی ان بیٹوین دے نو دیدہ اللہ تعالیٰ دری وڑا ذکر کئی اللذی آغا اللہ تعالیٰ جعل لکم الارض چگرز اولی تا دا پارز مکایا پیدا کرے تا دا پارز مکا فراشا خورا وڑا بسترہ فرش فراشا مانا فرش نو دا سفلی دے سشی سیفلی دلان والسماء بناءن اپیدا کرے تاز پار آسمان بناءن چت سٹرکچر سٹرکچر اوور ہیڈ سٹرکچر بنا مانا اوور ہیڈ سٹرکچر دو سر دا پاسا چت نو دا دلیل شو علوی دا دلیل شو علوی دا برا عالم وانزل من السماء انازل کرے دی اللہ تعالی من السماء دبر دنیا نا نو دا دویم لفظ سما کو مانا دا وریز دی دا مانا سر فمانا دو وریز وانزل من السماء انازل کرے دی من السماء دو وریزنا ذکر اصطلاح دا محطا اصطلاح دا منگم تا پوز گو تو گورا بحر آسمان شین دی سشی آسمان شین دی که وریز دا نو دا آسمان دو وریز یو بر سر تعلق دی او دین پا لغت کی کل ما یعلو کا یسمع سماء هر شیر چستا دا سر دا پاس اغیت آسمان دیش سورتو ایلیش آسمان نو وریز کم دا سر دا پاس دا وان زلانا ذکر دی من السماء دو وریز ناما ان اوبو فاخرج بهیرا استلید دی اوبو سرا من السمرات دا فروتونا رزقا لکم رزق تاسو دا پارا نو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے گورا خدای برا عالم پیدا کرے دے لان دے عالم پیدا کرے دے ان بیٹوی نے پیدا کرے دے دا امت پیدا کرے دے نروان دے امت نے پیدا کری دی اپا اوبائی نازلی کری دی ادھا اوبو پا ذریعے تاز پارا پروویژن پیدا کرے دے سسٹنس سے پیدا کرے دے خوراکے پیدا کرے دے فلا تجعلوا للہ مجھول ہوئی اللہ تعالیٰ دے پارا انداد امثال ایکول انداد مانا ایکول فلا تجعلوا للہ مجھول ہوئی اللہ تعالیٰ دے پارا انداد ایکول مساوی وانتم تعلمون حالانکہ تعلمون تاسو پوئے گئے پتے بانا چھ خالق دا کائنات یواز اللہ دے نو غیر خالق دا اللہ ایکول نشکی دے نتال تولی کہ وانتم تعلمون نکتصر ہے وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے چھ خالق دا تولو کائنات اللہ دے ہر چھ تاسو معبودان دی تاسو اگئی دا پارا دا خلق صفت نوائی یعنی پا دنیا کے دیچا دا حقیق دنیا چیز مادی بود اسمان پیدا کرد رسی چاکی دشتا یا دے فلانی بزرگ زمکا پیدا کرد مختلف قسم ای پل دی اللہ تعالیٰ فرمائی چی کرا دی بانے تا پوئے گی چی دا خالق ندی نو غیر خالق دا خالق دا پارا ای پل سنگ کی دیش او سمخ کی مسئلہ دا مسئلہ دا رسالت تا او رسالت او صداقت دا قرآن دا یو بل سرا لازم ملزوم دی دا یو بل سرا لازم ملزوم دی چی قرآن صادق کتاب ثابت شی نو پیغمبر با حق پیغمبر ثابت کی چی پیغمبر صادق پیغمبر ثابت شی نو قرآن با حق کتاب ثابت کی دا یو بل سرا لازم دی یعنی دا سنشے ویلے چی دا پیغمبر بر حق کے خود کتاب ٹھیک نہ دے یا دا کتاب بر حق کے خود ارولون کے صحیح نہ دے چی یہ صحیح ثابتی کی نو بل ورسنا لازمان صحیح ثابتی کی دے تا منگو دے دواروں میں اس کے تلازم دے سشے دے تلازم دے تلون دے وَإِن كُلْتُمْ كَچَرِيَيْتَا سُوْفِيرِ بِن پَشَكِ مِمَّا دَا قُرْآن بَارَكِ نَزَّلْنَا چِمُنَا ذِرْكَرِ دِي عَلَىٰ خَبْدِنَا پَبَنْدَخْ پَلْبَانِ عَلَىٰ عَبْدِنَا تو بندخ پل باندے اس دا عبد اولی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دائیو نوی علا رسولنا تو پیغمبر پل باندے بلکی سے ہوئی علا عبدنا تو بندخ پل باندے محمد رسول اللہ تے عبد ہوئی رسول ورطو نوی دا دی وجہ دا دا تولی کے دا دی وجہ دا لنبنے وجہ دا دا چی مشرکین مکہ اغیوی انسان پیغمبر کی دیشی اغیوی انسان پیغمبر کی دیشی اللہ تعالیٰ دا غی دا اعتراض یا دا ابجیکشن رد کر چی دے انسان ہم دے سما بندہ ہم دے پیغمبر دے سما بندہ ہم دے او پیغمبر دے او دا اعتراض کم دے کم دے سورہ تغابن آیت نمبر 35 گور علم یاتکم آیا نذر آغل تاستان بول لذینا خبر دا کسانو کفرو من قبلو چی غی کافران شو مخیر دینا فذاقوا وبال امرهم فذاقوا وبال امرهم فذاقوا وبال امرهم دای اوس کو انجام کار خپل په دنیا کې ولهم غذاب الیم ردوی د پاره غذاب درناک په اخرت کې ذالک دا عذاب بانه کانت تاتیم رسلهم چرا تل بدوی تر رسولان دوی بل بینات معجزو سرا یا واضح بیانو سرا فقالو لدوی ابشر یهدوننا ابشر آیا انسان به مونږ گائیډ کوي یعنی انسان پیغمبر کې دیشی فکفرو بس دغه یو اعتراض یو دې سره کافران صحیح چینه دا خو ثابت ده چې دا سره انسان دی لہذا انسان پیغمبر نشی کې دی نو کافران فقالو ابشر یادونا دوی وی آیا بشر به مونږ ته هدایت کې بشر معنی انسان فكفروا ندي كافران واپس وإن كنتم نيو وجدا او دم وجدا چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا فخبل افتخار و پا عبدیت بانده دولی که پیغمبر علیہ الصلات والسلام فخبل افتخار سو پا عبدیت چه زب بنده ام دا اللہ تعالی او داغی وجه دادا چه رسالت منصب ده دا ورکولشی رسالت شده دا منصب ده دا ورکولشی چرتنا سپیریر اتاکی طرف چرتنا سپیریر اتاکی طرف نا هرچه عبدیت ده دا کمال ده دا حاصلولشی دولی که هرچه عبدیت ده دا کمال لے دا حاصل اولی شی محنت با منصب محنت نو آگی صحیح منصب حضور کر رکر دائد لر آگی دے بودر داخل اکی صحیح سکر ترزوی ہے دے صحیح لکن کر رکر دائد لر آگی نصب اکی نصار احمد بودر داخل اکی نو منصب دا سکر نو آگی دا خود سپیر ار اتار چی دا اگر بس اگر مرگر ہے کر دائی کاکای چطن ام چط کری تر سشی رئیس جمہور ہے بس رئیس جمہور ہے صحیح شو نو منصب دیکھ دے سڑی سڑے لے دخل نہیں ہرچی عبدیت دے دا کمال حاصلی کی محنت باندے لکہ ڈگری لکہ تجھے ڈگری دا ارننگ دے نوزہ سیف اللہ خان ڈگری دا دات نہیں جنگی نے چھا کاغت راوا سندرے ورکا لے ویتے انجینئر سے نا دور دا پارا سڑے کرے دور دا پارا سڑے کرے نوز کا بالفرض کردائے کاکا دے وزیر کا سیف اللہ خان نا دا کو منصب دے چھو ورتے ورد منصب دے پائی کے لدد کمال لس دخل نشتا صحیح قردہ کم انجینئرنگ چھے دے دادا دا پار سبب دے افتخار دے ذکر آئے دے پارا دو ستڑے کرے دا نا عبدیت سے دے بندگی دے دے پارا ستڑے کی گی او درے ما خبر یا سلور ما خبر درے ما شکر سلور ما درے ما خبر چھے ہر چی رسالت دے دا نازلہ دا ہر چی رسالت دے دا نازلہ دا دا خدای دے طرف نا یوشے پکت رازی خدای طرف نا یوشے ذکر میسج دیکھا نا دا پکت رازی ہر چی عبدیت دے دا ترقی دا د انسانی دنیا نه سړی خدای طرف ته خېږي په عبدیت او بندګۍ باندې چېرته خېږي لوړ وایل کنتم فی ریب مما نزلنا کچری تاسو په شک کې مما دا کتاب نه نزلنا چې مونږ نازل کړی غلا عبدنا په بنده خپل باندې فاتون راتل کوي بصورت په یو مختصر صورت باندې بصورت معنی سورہ بقرہ نا مختصر سورت لکا سورہ العصر یا سورہ الکوثر فاتو بصورت من مثلے نرات لو کہے او مختصر صورت بارے من مثلے پا مثل دے من مثلے پا مثل دا قرآن یا من مثلے ہی دا مثل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت راوڑائی خود جوڑ دی کی دا سے سڑے چلے کہ دا رسول پاک پشانی ان ایجوکیٹڈ الیٹریٹ دیکھا پیغمبر اسلام ایجوکیٹڈ خود نو نو که تاسو واقعی دی بانه اعتراضی چی دا الیٹریٹ سڑے دے دا سے فصیح کلام جوڑ رشی تاسو خود طول فصیحان یہی لکوال یہی جرنلسان یہی صحافیان یہی شاعران یہی سی یہی سی بیتا سو جو فاتو بی صورت میں مثلی ہی صحیح خورم بڑے تفسیر صحیح ہے ذکر دے تائید بدل موجود دے سورہ یونس کی چی فاتو بی صورت میں مثلی ہی تاسو راوڑے یو صورت پا مثل دا قرآن ودغو شہداکم اراؤ بلے شہداکم غلماء اختل شہداکم مانا علماء اخبر نو دا اسع علماء نو دی شهداء اغا علماء دی چه هر زی انوائی که دوی گیدرنگ دا که بغیر داغوی نا گیدرنگ جوری گی نا بغیر داغوی نا گیدرنگ جوری گی نا چه کل اعلانو شی داغا سپیچ بی بیا خلق کل رجمع کی گی نو اللہ تعالی وی اخبر ماهران علماء راو باڑی ودعو شهداء دی وجه ورد شهداء ہو گی شهداء پا مانا دا شاید شاید مانا حاضر باش سو حاضر باش یعنی آغا علماء چه حاضر باش دی حاضر باش ان سنس چه ہمیشہ حاضر با بد دے دیں گے ودعو شہداء کم راو بل اقبل علماء من دون اللہ کو مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کچر تاس رشتنی ہے فا ان لم تفعلو کتاس دا کارنو کو ولن تفعلو اس بعض اوقات یہ اوکار سڑے کولشی حکوی ہے نا کولشی حکمی ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا نَا خُدَا رَكَ تَاسُ دَا كَارْ نَوْكَ یعنی کولے کوئی شئی خو اومنکا اللہ تعالیٰ ورپسے ہو وَلَمْ تَفْعَلُوا كَوْلِي نَشَئِ بس تاسو بس خبره دا خدای را کلام مقابل رسن دا مکیه دا خلقو دا طریقه وا چی یو سڑی با یو غزل جوڑک سبی جوڑک یو غزل بے جوڑک نو دا آغی یو سرمن بانی بیولی کو سبانی بس سرمن بانی بے اولی کو نو دا بیت اللہ دیوال بانی بے سرن کو او دا با دعوتو دا چیلنج چی دے بانی تاسم غزل میں جوڑ گئی دا بس دا دے بانی ہم لگا زمانگا استاد و فارسی پختو کن تلک دا دا گئی ترہی مشاعر ہوئی ورتا سوی ورتا یعنی یو ترہ یو مصرہ ہوئی کوئی پدی مصرہ بانی تاسو غزل جوڑ گئی صحیح لکه یو مصرع یو شاعر وي یو مصرع یو شاعر وي هغه مصرع سو او شاعر راوستل وی اگر باشد شبه باشد شبه دیگرن اگر باید شبه باید شبه دیگرن میبا صحیح ویچی دیوانی استوائی دیوانی استاسو شیرو نوائی اگر ماند شبه ماند شبه دیگرن میماند دائی مصرہ ہوئے شایرانی را اوصل چی دیوانی یو یو شیر دور چی دا غیر استانی مصرہ سی اگر ماند شبه ماند شبه دیگرن میماند نیو شاعر را وی هلال عید سیوی وی هلال عید چون آبرو عادل بر نمی مانت داغد دلبر آبرو دلیر باریکی باریکی وی وی هلال عید چون آبرو عادل بر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت زکر بلا افتا بیاس پوگمائی غٹا شی گنا صحیح او سر عجیب تشبیح ورکا هلال عید زکر اختر پا هلال بانیر سو خوشحالی صحیح نوی هلال عید چون آبرو عادل بر نمی ماند اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند انا بل شاعر رای ناو بی بانی خپل می سواوی صرف اللہ خانا اغسو بی وی مسافر در سرائے کاروا اکثر نمی ماند مسافر مسافر چی پلارا واندی ہاں نو پلارا کی موٹل کی یا ہوٹل کی میاشتے ہونے دی رہی خوب اس پاو کی سار بیا سفر شروع کی وی مسافر در سرائے کاروا اکثر نمی ماند اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند ندریم رات ندریم شاعر پر اخبر شعر وی زنی زیبا و بے شوہر بیرون در نمی ماند اگر ماند شبه دیگر نمی ماند صاحب کے خانہ نہیں ہوگا وی زنی زیبا و بے شوہر بیرون در نمی ماند اگر مانت شبه مانت شبه دیگر نمی مانت انا سلور مرانے ناغس ہوئے وی حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت اگر مانت شبه دی خواست کمال ہوئے شہران صحیح ہے یعنی دا شہر شہری بھی کمال لے خدا رات شہر دا دا خدا ور کری ہاں یو خود دا سی اگر رحمان بابا یو شعر دے وی سر دما سامان زما اوزار شتر جانان زما اوزار شتر جانان زما او سر دما سامان زما او سمرا بلیغ شعر دے صحیح نہیں او شاعر وی رحمان بابا پشتان شعر زوم ویلشن دا ٹریش چکم دے خلق وردائی کنے دیرے کنگر دیران دائیو دا سور دسو ہے دا گن گن بلائی کنا خاتم نشاک او ڈرٹ او ڈسک او دا کور نبارل تا خدا ٹریش دا سسٹم نہیں کنا نو خدا دا دیری جوڑی گی نای تا مون دیران بھائیو دا گندنو دا گندن آمبار او گند کی پکر دول ہر شیر جا پکی نوار گوڑ دائی کنا نا آغا پکی شیر ہوئے وی چرگی دی چرگان زما او گردی پر دیران زما خلق و خیر رجو کو گر کوئی امیتی و دعو شو ادا کم من دون اللہ او شایران چی پو گل خورا کرشن و گلوم جادی افلا خانا دا اقوال زرین دی دازن سر لیگا خوا یعنی دیکھم یو علم دے کنا علم دے داؤں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا أَتَشَرِتَا سَيْ بَشَكِّ مِمَّا دَا قُرْآنُ مُتَالِكْ نَزَّلْنَا چِمُنْ نَادْرِ كَرِدِ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَبَنْدَقْ فَلْبَانِ فَاتُو نُتَاثُ رَاوْلَي بِسُورَتٍ يَوْ سُورَتْ مِنْ مِسْلِي فَمِسْرِ دَ قُرْآنُ وَدْغُوشُ وَدَاكُمْ أَرَاوْ بَلَيْ عُلَمَاقْ فَلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمُقَابْلَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کتاسو رشتونی پدا وقت بلک دادای داوا داوا چه دا قرآن دے پیغمبر پخپل لوگ کرده دادا خدای نازلہ ندا دادا خدای نازلہ ندا کل بیوی چاول جوڑ کرده ندا دے سارا ما خام روایت کئی ہو دے بیا خلقو تبایا نہیں تائید سورہ الفرطان آیت نمبر 3 وقالو اساطیر الاولین ادویوے اساطیر الاولین چې دا قرآن افسانې دی فکشن دی یا لیجنډز دی د ځانه فیبریکیټډ سټوري دی الاولین د وړاندې نو خلکو اکتتبها اکتتبها یو دې کتبها کتبها هغه چې سړی په خپله ولیکي اکتتبها چې چاته وي ما لپاره ولیکي صحیح نو پیغمبر اسلام دا خوی ته معلومه چې په خپله لیکوال نه دی نو د دې وجې حرامیانو به الفاظ چې له اعتراض وي نو هم ډېر حکمت سره به هغه سلیکټ کول چې خبره مو خلکو وږ باندې ولیکي زه کدای وی چې کتبها دې پیغمبر لیکلی دی محمد لیکلی صلی الله علیه وسلم نو لسه کسانو په اعتراض کې خدای له پاره کاغله خوري کول ورګیلا نو دې وجه غوي وسو اکتتبها چا ته ویلي چې ما د پاره ویلي کا نو اس کتاب یو سړی چې لیکل نه ورګي نغل لستلم نور کوردی ول تا خو بر سره تعالی زم نه ورګي چې لیکل نه ورګي نو لستلم نه ورګي مالک ویدیکل پچا باندې قل ولیه بیا څنګه نو ګور دان شیطانان وی فیتم لا غلی د دې ډیکټیشن ور کول شي د تا بکر تم واسیلا سبا او بیگا دې چاته ور دی او ډیکټیشن دا غن اخلي بیا لګي خلکو ته وېدا د خدای پیغام ما تر رسې او تایید د ډیکټیشن راي نحل آیت نمبر یو صلو دری دو سوا ناو یا 279 وَلَقَدْ نَعْلَمُ تَاكِفَرَمُ قُيْغُ وَنَّوْ يَقُولُونَ چِدَا كَافِرَانُ وَيْئِنِنَمَا خَبَرَ دَادَ يُعَلِّمُهُ بَشَر چِ تَعْلِيم وَرْكَئِ دِي پِغَمْبَرْ تَرَدِي قُرَانِ بَشَرٌ یو انسان سوکے ورطور کے ایک فرشتہ مرشتہ نشتہ سوکے تعلیم ورکے بشرون یو انسان ادا انسانوں آغی متعین کرو دمکی بازار کے یو لوحا آہنگرو سوچو آہنگرو ناقد آہنگرائی کرخانہ وا فابریکے وا دا زمانی فابریکا دا توری بے جلو لے او وہ دا عیسائیت دیر دوئے عالم سلو دا عیسائیت دیر دوئے عالم سلو ہیبرو وطلا سوریانی سب وطلا دا عیسائیت دا علوم و نواقفو پیغمبر اسلام بکل راتا اغسر بکی ناستو پیغمبر اسلام بکل راتا اغسر بکی ناستو جی فہیم سڑے دے نورترہ پیغمبر اسلام کی ناستو خواد عربی جب ماہر نو عربی جب آغلا آغا نو ورسا کم چلے بلاغت و فصاحت جب دا ہاں سٹریٹ لینگویج خورجا لے ورزی کم در سی صحیح خود بلاغت جب خورجا لے نوز ندیوی دا دے ورزی بلعام سر ناس دے آغا نامو بلعام سو بلعام وی دے بلعام سر ناس دی دا بلعام ندا ذکر کئی دیا خلق دوئی اللہ تعالی جواب ورکو چلسان الذي الحدود اليه لغت دا کسد اغت نسبت گئی آجمی دا غجب غربی ندا غجمی دا وهذا لسان غربی مبین ادا قرآن لغت دے غربی فصیح عربی سٹریٹ لینگویج ندے سٹریٹ لینگویج سلینگ چیو توی دی دیو رسو ہے سلینگ دا سلینگ لینگویج ندے دا خو فصیح جب دا فصیح جب آگے سکتے نور نواپس کل سبق تا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا كَچَرِتَا سُوِي فِي رَيْبٍ پَشَكِّ مِمَّا دَا قُرْآنَ نَزَّلْنَا چَمُنَّا ذِلْكُرِ دِي عَلَىٰ عَبْدِنَا پَبَنْدَخْ فَالْفَاتُونُ رَالَي بِسُورَةٍ يَوْ مُخْتَصَرْ سُورَةٍ مِن مِثْلِ فَمِثْلَ دَدِي قُرْآنَ وَدُغُوشُ وَدَاكُمْ أَرَاوْبَ لَيْ عُلَمَاءَ قَلْ مِن دُونِ اللَّهِ بَمُقَابْلَ دَا اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَاسُ رِشْتُمْ يَيْ تایید دا دی مضمون سورہ یونس دا سمجھتے شام کی آیت نمبر ات درس بلکہ وہ درس اور ات درس دوڑا ہوا ہے وما کان ھذا القرآن ان ردا قرآن ان یفترا چد زان جوڑشی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دا کتاب دے بینے دے چی مخکر دنو و تفصیل الکتاب ادا تفصیل دا احکام دے لا ریب پینشتر شک دے کے من رب العالمین دانا دل رب العالمین طرفنا ہم یقولو نفتراو بلکہ دوی وی افتراو دزانے جوڑ کر دوی وی دزانے جوڑ کر دے قل تورتوا يا فاتو بسورت راتلك يوم مختصر سورت بالي من مثل فمثل القرآن ودعو من استطاعتم اراو بلي آسو چستاسو وستاقت كده من دون الله فمقابل دا الله كي ان كنتم صادقين كتاسو رشتون يأي ده توي چلنج او دا چلنج ترى پاغا زمانا كنو قیمت پوری دا چلنج پروت ده کسو کم نمانش دا قرآن دا خدای کتاب ده دنیا مخالفة دا کنی دا مخالفة کن زور سر او چاہے تروں سے مقابلہ اوپر سے چاہ دیو ایت مقابلہ اوپر تا رضی خبر دلیل اس دا کلام دا چاہ رہے دا اللہ بے چاہ پکی دیو زبر زیر او پیش تبدیلی مران اس دیشوا مقابلہ کو بیلو ایت مرانا چاہ پکی دیو تغییر مران اس دیش نو واپس پل سبق وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِتَا سُوِي پَشَكِّ مِمَّا دَا قُرْآن بَارَكِ نَزَّلْنَا چِمُنْغَ نَازِلْ كَرِدِي عَلَىٰ عَبْدِنَا پَبَنْدَخْ پَلْ بَانْدِ عَلَىٰ عَبْدِنَا پَبَنْدَخْ پَلْ فَاتُونُ رَعَوْلَي بِسُورَتِنْ يَوْ مُخْتَصَرْ سُورَتِ من مثل بمثل دو قرآن ودغو شهداءكم راو بلي علماء اختر من دون الله بمقابلة الله كي إن كنتم صادقين كتاسو رسطنئي فإن لم تفعلو كتاسو دا كارنوكو ولن تفعلو كولي نشري ولن تفعلو مانا كولي نشري قيامتا بولي فاتقو النارا نؤيري قيد اوراغنا وقودو الناسو چه خاشاك داغي خاشاك فيول وقود مين فيول وقودو الناسو چه خاشاك داغي الناسو خلق دي كم خلق كافران الناس خلق دے والحجارتو او کانی دی کم کانی گوگل ورتا وی مو تا پختو کی گوگل وایو خلق ورتا کبریت وی خلق ورتا سوئی سلفر سوشی انگریزی کو ورتا وی سلفر تا سور سوئی ور لگیت والحج نو ور لگیت سوشی دے اصوئی کانی دے والحجارتو او کانی دے او عدت للکافرین تیار شوئے دا اور دا کافران دا پارا مدالتا مسئلہ اوڑی کئی چه اور اصلا تیار ده کافرانو ده پاره ده عذاب پا اراده هرچه داخلی دل ده گناهگار مسلمان دی ده اور ده نو داد ده تعذیب نزیاد تطهیر ده ده تعذیب نزیاد سشه ده تطهیر ده پاکول ده چه ده گناه فی الحقیقت یو زنگ ده زنگ سوی ورد انگلگی رست ده اصل که یو رست چه ده باڈی ترکی دل ده نو دا جهنم ته چې الله تعالی ګناګار مسلمان بوزي دا رست نه ټول اوزي دا رست نه ټول اوزي ډنټ اوزي رست اوزي یا دا ډنټ نه کې نه اوزي او پیغمبر اسلام فرمایي دی جهنم نه راوزي نو لار کې یو در نهر دی هغه ته وي نهر الحیات لایف ریور سو یو ته لایف ریور نهر الحیات د ژوند نهر نهر الحیات نو نهر الحیات کې به غسل کی نو داسې بخیسته شي لکه د سوال وسم سپوږمۍ نو بس مونږ په موجوده دنیا کې دا مثالو لکه ګاډې چې اکسیډنټ کړی نو اول ډینټو باسي ورسته بیا ولا پینټ ورکی ورسته ورکی پینټ ورکی لکه د نوی ګاډې په شان دا زغل کوي نه صحیح نو دا جانن دتل د مسلمان ګناګار د پاره ډینټ وستل دی انار الحیات پینٹ ورک بولی نو بس پینٹ ورک ورتو سو اللہ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار ويري گيد اورا غنا وقود الناس چه خاشاك باغي الناس کافران دي والحجاره تو عام خلقنا کافران دي دي الف لام توي الف لام مغا هدي دا الناس اصل کي الناس دي لگا دينون بارو کو شد دي دينون بارو سره شد ده. دا شد اصل که دا اغا لام دا وجه ده چه اغا پروناونس کی گی نا اغا لام دا وجه ده لام دا گله خود ده پروناونس کی گی نا پا دینون که ورنه ناوت ده فیلی اصل لفظ ده وقودها الناسو سشه ده الناسو اغا پروناونسیشن دیر سقیل ده نا عربی جی کم زائد جبا بانی سقل لازی نا اصل تک یو حرف بل که ورنه ناوت اصلا و دیر پارا قواعد دی اصل نیتا دا نوال ننستل شروع کئی ادا قواعد مطابق عربی جی با پپرا ننستل کئی نو دا لام کے تم نے الناس چې دې کله خدای او پرونانس کی گنا دې توي الف لام عهدی الف لام عهدی فائدہ کې سپیسیفک پیپل پارٹیکولر خلق نو پارٹیکولر خلق سو کی کافران وقود الناس او چې خاصا داغه کافران دی ول حجارت او سلفر او عدت للکافرین تیار شویل د پاره کافرانو وبشر الذين بشارت ورکا خلق لا آمنو چی ایمان راوڑ دے وامل الصالحات اغا ملکی دنے کو ان لهم جنات چیر دید پارا باغون دے تجری من تات الانہار روان بیدا غیلا دنے رونا کل ما رزقو منها ہر وار چی دوی تور کریشی دینا من سمرت ان سفروٹ رسکن بطور پروویشن قالون دوی بوئی حاد اللذی رزقنا من قبلو دا بغین ہی آن خوراک دے چی منترا کریشیو مخیر دینا دی بوئی چی دا ایپل کمرا گئے دا خود بغین ہی آغا ایپل دے چی کم از دینا اولان دے منترا کرو زکر شکنونا بے یو شانوی شکنونا بے یو شانوی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ابن عباس سے روایت تھے چی شکل دو ایپل با یو شانوی عموماً خو خون با دو ہر یو انڈیویجوال ایپل ہی را جداوی صحیح هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه چې مونږ ته روز شو مخکې دینا یو معنا خدا دا چې په جنت کې اوس مونږ ته مخکې یو غنټه وړاندې مو ایپل خوړل دا خو بالکل هغه شان ایپل دی خو چې خولې ته واچي لذت ته بالکل بدلی ادبه مدا چه هاد اللذی دا خوم آغای پل دی رزقنا چه منترا کرشیو مل قبلو مخیر دینا پا دنیا کی نشکل خوب بیم دی دنیا دی ایپلو پشانی سنگو بی دی دنیا دی ایپلو پشان یا دی دنیا دی گریبز پشان یا دی انگلوانو پشان بلکہ خون بی توٹلی بلشان بی وَوْتُو بِهِ مُتَشَابِعَا عَرَاتْ لِلْبَوْ قِرِشِ دِي مِوَوْ بَانِي دِي فْرُتُ بَانِي مُتَشَابِعًا هم شکل متشابِعًا هم شکل نو یو خدام شکل معنا دار چې فروټ به د فروټ سر هم شکل وي او دیم ادا چه دا فروت با همشکل وی دا متعلق عمل سرا ادال تولید دی دا فروت با همشکل وی سرا دا متعلق عمل سرا حضر شاہ ولی اللہ سے اقبل کتاب کی او باب لکنے دے عالم مثال سشی عالم مثال دولی کن اگوی چه هر فیزیکل شی هر فیزیکل شی چه دی دنیا کے دے دا دی او سکچ او نقشہ پر طرف عالم مثال کی دا دی او سکچ یا او پچر پروت پیجر کن عالم مثال کی او هر سپریچوال شی هر سپریچوال شی یا هر یو عمل هر یو عمل د دې یو شکل فزیکلی پروت په عالم مثال کې د دې یو فزیکل شکل پروت کوم ده په عالم مثال کې لکه مونږ دا موس کو د خو سپریچوال شی څنګه عمل دی اکشن دی خو دې یو فزیکل شی ته الله تعالی خاص مونږ ته پته نشته چې شی په څنګه لري فزیکل شی په څنګه لري الله تعالی څنګه موړ کړی دی سب فیزیکل شیپ ور کرے روزہ مونگا نیسو دا یو سپریچوال عمل دے خود دی یو فیزیکل شیپ تے اللہ تعالیٰ پر نزبان دے صحیح دا تلاوت سپریچوال عمل دے خود دی تلاوت یو فیزیکل شیپ تے اللہ پر نزبان دے یہ وجہ نا حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دا با دا قیامت پورس دا دو لائٹننگ شکلنو پر شکل بانے خدای تراشی از اخبر قاری دا پارا با سفارش گئی نوز اگر شکل بے سنگے دی سورہ بقرہ او شکل بسنگی سورة آل عمران اللہ تعالی خبر دین کرال نو اس ہر یو عمل یو فیزیکل شیپ لری تائید پا حدیث کے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی جزمک دا جنت قیعان دا ہموارا دا لیول دا سشن لیول شوی دا ہموارا دا فلیٹ دا توینتوها المسکو دا دی خطا تا سو خطا وائی دا دی خطا دا مسکو پشان خوشبو دا جاروها سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر جنت وني دا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اس دو غیب حدیث کے دو دیتا ہی چھوے دے چکلے و مسلمان ہوئی سبحان الله نو اللہ تعالی جنت کے فرشتے پہ حکم کی دلی اونا ولا گواہ چیدے ہوئی الحمد لله اللہ تعالی فرشتے پہ حکم کی دلی اونا ولا گواہ اس دو سبحان الله دو انو ظال شکل لیلتا او دا الحمد لله دو انو ظان له شکل دې بنت پخپل پن پوینټ کې چې دا سبحان الله ولدا دا یو الحمد لله ولدا دا لا اله الا الله ولدا دا الله اکبر ولدا ذکر دې الله تعالی ته تشکر وکړي چې دې فزیکل ماډل داو سبحان الله فزیکل ماډل داو دا الحمد لله فزیکل ماډل داو نو هغه ماډل به په دغهونه کې ظاهر وي ماډل به په دغهونه کې به ظاهر وي نو اس چې کله مونږ ته کوم فروټ راکړي شي انته صحیح نو مونږ په خپل پن پوینټ کول شو چې دا کوم ایپل لاغره دی دا بدل د مونږ دا ځکه فزیکل شیپ به الله مونږ ته خوري چې فزیکل ماډل به مونږ څنګه داسې به صحیح بل ایپل به راشي دا بدل د روزې دا دا بدل د صدقې دا دا د چا د اهانت دا دا د چا د ملاتړ ده دا چا ته د خیر رسول ده دا بي بي سره د نرمې خبرې کولو ده دا د بچي د حسن تربیت ده دا د والدینو د خدمت ده هم هغه ایپلی بي خو د هر یو عمل ځان له فزیکل شیپ ته نه دی ایپل کې به هغه شیپ نه دا ته وي دی ته وي اتو به متشابهه ولهم فيها ازواج ارضوا لپاره په دې جنت کې ازواج جوړې بي بيبيانې بي ازواج جوړې بي متطهرات متطهرات نو زبه کس مخلوق بای یو خوب آغای چی جنتی مخلوق بای حورانی وی مرتا ایو دا تا مسلمان خدا چی بخلشوی دنیا والا دا بمتا سری سی او حدیث کی را دی چی دا با دا غطور سردار ہے چیف بداوی سبا چیف دالتم چیف دالتم ام چیفی نانا جہاد کی دا شنیش دیوانا زغنا ما فی زور من غل اخوانا علی سر مت اللہ تعالی فرمائی چی دا زرک میں بدی بیماری دی لکا حیط کھیکت کنا نفرت حسد دا کن سینا بدی زرنا رو باس پرد ټول خلکو زنه بل شي نه راوزی ها او دا غي وځه دا چې هر شی به وافر وي حسد بنه پیدا کیږي عداوت بنه دلته خو عداوت د دیوږي پیدا شي چې موږ دې د ګورو چې غني سره خو بی ام دبليو دې نه بی ام دبليو ګور دې موږ هغه څنګه فکر ولا شي ګرځو حسد د دیوږي په اوس ټول خلکو سره دی یو ماډل بی ام دبليو ډوبر سره حسد نه پیدا کیږي صحیح شو حاجی غنی سره کم کور چې دی او یا سبحان الله ډبل سټوري دې او کم بہترین کور دے منگا سڑے پہ اصحاب انہوں کور کے لئے دو کم رو گئے دو کم رو خوچے اس کون سر آگا چاندہ پر سونی کوری میں بے حسد یعنی شیخ بار ستا تھا وہ فروائی ہوئے حلتا حدیث کے آدھی پیغمبر علیہ السلام فرمائے اہل الجنت جرد مرد نئی بدا سی ینگ لکا ٹینیجرز یعنی لکا او کبھی بکا نوی بکا یعنی ینگ بے وہ تو نبے ٹھول آگئے جو ٹینیجرز او جردن مردن معنا دادا سدی باندې بیزافی وختنی ټول بالکل سموت وی د ذکر د ذکر دا دغنشتا بس الله تعالی فرمای لو خذو ذکر او چې کواحب اطرابا دا بالکل داسی لکه نوی بالغ شوی خزی صحیح او اطرابا معنا دای به هم عمر وی د خپل خوندانو زرا نو چې دای نوی بالغ شوی معنا دا چې خوندانو نوی بالغان دي دیو جن حدیث کې دی او بوډه پیغمبر علیه الصلاه والسلام تعالی ویجی دعا وکړه چې خدای ما جنت ته بوځي پیغمبر علیه السلام بکلو صحابه سره مزاح هم خوش طبیعتی به کولا نه بوډه ته پیغمبر علیه السلام ویل بوډه غانه خو خدای جنت ته نه بوځي بوډه غانه خدای جنت ته نه بوځي نه هغه بوډه په جلا شو او روانه شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته مور راشه کینه دلته وی او ما سمعت قول الله تا دا خدای خبر نه اوریدلې چې ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا غربا اطرابا چې مونږ به دې اثر نه پیدا کو او بالکل نو بالغ به کو صحیح الی به نو خېل شي وي نو بیا خوشاله شو نو ورته ته به بالکل دې ینګ نه پښتلې صحیح یو لطیف را ایوب خان مرسلا چران پاکستان کې ایوب خان جنرال لاغه مرسلا ولا ولا نو سخت مرسلا ولا کوم بنا مرسلا نو ډیره سختي و روزه نه به اړین نشو جاری کېدل که چا داس حکم داس زاده که چا داس ټول خلک به تاسو دباو دباو آرمی نو چا پیر آرمی کردی دا فلان فلان فلان صحیح نو دست نو جوانا رو دارو نغی سا خبر کولی ماشاء اللہ دا گی داد اوف یا نو یو بودای وی روانا وا یو بودای روانا وا دش پیتو آو یاو کالو نای دی نو جوانا رو توی ایسی چلو شو دیو ورطی ابای ماشاء اللہ دا گی دا ایو ورطی دا ماشاء اللہ سی سکے بودای غریب ایسا کوئی دا وی جرنیل ناغلے میں نوی قانون میرا ایستی دی وی سا قانون میرا ایستی دی ودا قانون په کوم راځي چې د شپېتو کالو ګړای به د شپاړو کالو الګ سره واده کول شي صحیح نا اخبارو الله تی په لیکلو وی ګړای د الله تعالی لخته وغورځول په پاکستان په لوس پاکستان شو صحیح شو واو تو به متشابه او لهم فیها ازواج مطهرتن ارضین پاره په دې جنت کې بی بیان وي مطهرتن عن کل ما یستقدره الطبع چه طبیعت کم شی بدمنی نبا بلغم وی نبا سلوک وی نبا بدبوئی وی نبا خولی وی نبا خیرنوال وی نبا حیث وی نبا نفاس وی 24 hours 7 days a week it will be okay وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ادویب پدے کے خالدون ہمیشہ پراتی نو مطہرتن مانا دیب پاک پاکی وی دا ہر قسم گندہ گئے نا چی طبیعت کم شی بدمنی آو پدوی کی نہیں عن کل ما یستقذره الطبع کہ طبیعت کم شے بدمنی او پکی نہیں صحیح البول والبراز والدم والحیض والنفاس وما الى ذلك العرق وبسمل وما الى ذلك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بغوزه دا جواب دے دا جواب دے دا کافرانو دا اعتراض دا کافرانو دا اعتراض کافرانو بل اعتراض کو کہ دا قرآن وی دا خدای کتابو نو دیکھ بل سپائیڈر او دا فلائی تذکر ہوا دا خدای کتاب نہ دے لیسا ہوا بی کتاب اللہ و الا لما ذکر الزباب والعنکبوت دا خدای کتاب نہ دے کنی دا خدای کتاب کے بعد زباب و دا عنکبوت ذکر نو دا فلائی او دا سپائیڈر ذکر با پکی نو او دا کم زیدے سورہ الحج آیت نمبر 3 ہو گیا یا ایها الناس او خلقو پیدامک ضرب مثل بیانول شیو مثال فاستمعوا لا وکی دے دے مثال تا ان الذين تاکی سرا کا سان تدغونا چه تاسو بلائی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا دخل مشکلات دا پارا سنگے بلائی تی بغائبانا وازن کول مخلوقات تا صحیح شو لکه مونږ هم غایبانه آوازونه کوو سخی دیب دی رامدد شي لکه سخی دیب چرته رامدد کیږي په بلخ کې پروت دی صحیح رامدد کیږي غایبانه څوک یوازې الله لن یخلقوا ذبابا دی نشي پیدا کول یو مچ ولو اجتمعوا لا اگر که دا ټول ورته راجمع شي وان یسلبهم الذباب شیئا اگر یو مچ د دوی نه څه شی سلب کړي څه شی په پروت کې چک پہ لګی لا يستنقذوه دی قدف کول نشی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے دا طلب ان کے کمزور دے آغا سوچے اغنا طلب شوے دے نو دے دا اللہ تعالی مچ پیو مثال کے ذکر کو سجلے ہو کر مچ پیو مثال کے ذکر کو سورہ عنکبوت آیت نمبر 91 مثل الذین مثال لا کسانو اتخذو من دون اللہ پیدا مکر اتخذوا من دون الله اولياء اجدين ولي بغير الله تعالى اولياء مشكل كشا اولياء مشكل كشا كمثل العنكبوت دا پشان دا سپائیڈر دی اتخذت بیتا غم جوڑ کر دی یو کور وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ خُدَا كِسَرَ كَمْزُورِ دَ قُرُونَ عَلَى بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اغا سپائیڈر ویب دی لو کانو یا لمن کاش دوئے پوئے دی نا اغا سپائیڈر ویب نا گرمی بچ کو رشی نا سردی بچ کو رشی نا ہوای او معمولی کو نجھونکا کپیرانا نا بس ٹوٹلی ختم دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا تارے عنکبوت پوری انخلی نا مشرکان سکے تارے عنکبوت پوری انخلی تارے عنکبوت زان نشی ٹنگو رہے تابس زان سر ٹنگی اس اللہ تعالیٰ چی دا عنکبوت او دا زباب دوارو ذکر کو مشرکین مکہ منگو چی دا پیغمبر دا کتاب زان جو رہے دا خدای کتاب دا خدای دمر لوی ذات الہ دیتا پا دا مچانو ذکر کر الہ دیتا پا دا سپائیڈر تذکرے کے خبر دین کرانا نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی زبا سپائیڈر بانے پیسیس کنن لکم نا پا زباب بانے سا آرٹیکل لکم زبا کوئی بطور مثال تاستا بیانا ہوں چی ستاسو خبر زین کراشی ستراشی خبره او دغه خبره ده چې دغه زما مخلوق ته که سپایډر ذکر کوم او که هاتی ذکر کوم زما مخلوق ته که زباب ذکر کوم او که ماشی ذکر کوم نو دا د اړې جواب دی اوسنی سبق واپس بل سبق ان الله لا یستحی تاکفا الله تعالی لا یستحی ای لا یستحی معنا خدا ده چې الله تعالی حیا نه کوي د دین ان پری دینه ان الله تعالی نه پریږدي ان یضرب مثلا ما بعوضتن چه بیان کی مثال یو مثال بغوزتن ده ماشی نچا ده او ده ماشی فما فوقا یاد آنسه چه غٹ ده ده غماشی نا فما فوقا پورتا ده ده غماشی نا لکه مچ یا سپایدر فما فوقا فی الجسا فما فوقا فی الجسا تو جسا کی باڑی کی تغٹ ده یا فما فوقا فی الخصا چې د دین لوړ ده په خصیصوالی کې نو لوړ په خصیصوالی کې چې باډي د ماشینې وړای فما فوقا فما الذين امنوا ورجا کسان چې ایمان راوړ دي فيعلمون غي حقيقت لري پويږي ان الحق من ربهم چې دا خبر ثابت ده نازل جانب در رب دوی نو اما الذين كفروا ورجا کسان چې کفر کړي دي فيقولون نا وي وي ماذا اراد الله سشي اراده کړي دي الله تعالی په دې خبر باندې مثلا په اعتبار د مثال يضل به كثيرا کہ اللہ تعالیٰ دے بانے دے خلق ویا دے بے کسیرہ ہدایت ورکے دے بانے دے روتا وما یزل بیل الفاسقین ان گمراہ کہے دے سر مگر فاسقان و بدتینت خلق اس فاسقان و بدتینت سوکتی الذین کسان ینقضون عهد اللہ چدئی ماتے وعدد اللہ تعالیٰ کم وعدہ الست بربکم قالو بلا الست بربكم قالوا بلا نددي وعدك رد الله تعالى سرا وما تيه اسے تحیثیت در رب فالو کینا نو اللہ تعالی جب بتینہ تخلق دے ایان قزون غاد اللہ من بعد میثاق پس دم مضبوطی ار دینا و یقطعون اکت قید ما امر الله بی ان یوصل اغ جو اغ تلون چی امر کرے دے اللہ تعالی غیبان ان یوصل چی دا غید وصلت کریشی نو یو خو خدای امر کړی دی په دې باندې چې مخلوق به جوړ پیدا کوي چا سره الله سره نو دوی ورسره شلون پیدا کوي ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او دوی کټکی ما هغه شی چې امر کړی دی الله تعالی په تړون د هغې باندې نو د انسان تړون به چا سره وي الله تعالی سره نو الله تعالی وایي دغه کافران دوی خو نګیاري ما سره یو تړون ختم کړی دی یوا او دیمه معنا صله رحمی ده و یقطعون اعضای کټکی ما هغه صله رحمی قرابت او رشته دارای چې امر کړی دی الله تعالی هغې باندې چې د دې جوړو ساتئ چې د دې تړونو ساتئ معنا ده چې دی د قرابت دارای خیال نه ساتي د قرابت دارای خیال نه ساتي د رشته دارای خیال نه ساتي د رشته دارو حقوق نه پوره کوي رشته دار صله رحمی نه لري حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمائی چی لما خلق اللہ الرحیم کل چی اللہ تعالی صلہ رحمی پیدا کرا سی پیدا کرا صلہ رحمی نو دین یو فیزیکل باڈی لے رد اللہ پا نظر کی او دا اللہ پا اڑان دے دی یو فیزیکل باڈی و فقال لہو اقبل جو تیوی را اڑان دے شو نو صلہ رحمی دا را اڑان دے شو قرابت را اڑان دے شو ثم قال لہو ادبر دے ورطے رستو شا نو دے رستو شو فقال بکا آخذو وبك ارحم ستا په سبب بز سړي باندې رحم کوم او ستا د وجب خلق نسم چا ستا خیال وساته بیک اخذو و بیک ارحم استاد واجب رحم کو ماغه چا باندې چې څوک د قرابت خیال ساتي او استاد واجب عذاب ور کوم هغه چاله چې څوک ستا قاضی نه پوره کوي دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي سل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك وكما قال عليه الصلاۃ والسلام سل من قطعك څوک رشتہ دې رشتہ شلی تو سره جوړ ساته ته کوشش کوه چې دا اونشتيږي کوشش کوه چې دا اون واعف عمن ظلمك چې چا در سره زیاته کړې ده هغه ته درگذر کوه واحسن الى من اساء اليك اي احسان کوه هغه چاته چې چا سره بدی کړې ده چادر سره تو سره څه کوه احسان کوه ور سره نو کله دا درې طریقې سره خپل کې بیا په وشلېږي نه صحیح چې سړی شلول کوي او تو سره تړل کوي نو کتابو دې نه خلاصې کېږي نه دې ما پری دې نه لہذا تلون بشورو کی یوا واعفو عمن ظلمکا چی چادر سر زیادتے کردے بس اگنور کا اگنور کوا آغا ما خیر انسان دے بل زمیر بے ملامت اکی چی گورت سر زیادتی کو مدے میشا سکے چیشم پوشی کے لئے بانے واعفو عمن ظلمکا و احسن الى من اسائے تا سر بدیو کا تور سر سو کا احسان ور سرو کا زمیر بے ملامت اکی کننمی سبا کا سبانی کال بعد وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ قِسْمَا كَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَكَسَان دَادُوسُر سي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وطوانا الليل والنهار فالله خير الحافظ وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا من اصول تفسير كده ذكر وكو چه قران كريم ده عقيده په اعتبار بنيادي دري موضوعات يو ده توحيد ده الله بل ده رسالت ده پیغمبر او بل دے لائف آفٹر ڈیتھ یا باس بعد الموت نو دا درے والا دعواگان قرآن کئی او قرآن بھی اپا دلائلو بانے دا دعواگان ثابت ہوئی نو دو دعواگان ایف اپا دلائلو ثابت کری توحید ذکر کو دلائل ولوی مختلف قسم صحیح رسالت ذکر کو ال تر دلیل ضرورت نو رسالت ذکر کو ال تر دلیل ضرورت نو خوبی نمانے چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے بلکہ محمد دا زانہ جو کرے صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالیٰ یہ بس اوپن چیلنج دے یہ صورت مقابلہ کے رہاں بس خبر اخلاص ہے ال تر دلیل بانے بے سکوئے ال تر دلیل نپوئی گی ال تر خورتا ہے نیمانے آو جی نیمانو محمد رسول اللہ کو ان ایڈوکیٹڈ او اللہ ٹھیکتے یعنی دکھو چرت سبق نہ دے ویلے دکھو مدرسہ نہ دے کتلے دے استاد نہ دے واچے دے خود الف ما تا پا پٹائے بانے نہ دے پوئے نو کہ دے دا سے فصیح کلام ویلے شی تاسو کو ایڈوکیٹڈ خلقی جرنلسٹان گی صحافیان یہی لکوال یہی شاعران یہی راجم شئی دو تور دنیا راجم شئی صرف دو مکینہ دو تور دنیا را ودعو شہداءکم من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ دا اللہ مقابلہ کی شکر راجم کول شئی راجم کئی فاتو بی صورت من مثلے دا دے قرآن مقابلہ کی مختصر صورت رو رہی اور اللہ تعالیٰ ورپسی ہوئی چیسے ما چلیں در کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کَتَاسُ دَاكَارُ اُنَكَ وَرْپَسِي هُوَ لَمْ تَفْعَلُوا كَوَلَا نَشَيْ totally impossible you can't compete it تاسو دې مقابله نشئ کولای د قران انزل سوا کاله شو دنیا مخالف ده چا یو صورت مقابله کرا وړي صحیح نو بس هغه خپل رسالت په دې ثابت کړ اوس دې ما مسله باس بدل موت لایف افټر ډیت چې د مرګ نه بعد بیا ژوند کی گئی اکاؤنٹیبلٹی مو مکیږي مرګ نه بعد بیا ژوند کی گئی اکاؤنٹیبلٹی مو مکیږي اوس مشرکین مکہ او سراونډینګ ایریا هغه به د پیغمبر علی السلام خبره ټریسټ کوله خبر به اول به ودا محمد ذکر کوي چې مرګ نه بعد ژوند دی دی په خبره پوه شو دی دی په خبره پوه شو کوم مرګ چې د تقول شو دی هغه د شلامون پیدا دی نو دا غي مرګ نه بعد هم ته ژوند را کړی شو چې دنیا ته راغلی هر چې دا بل راتلون کې مرګ دی دی په دې ژوند تصور ټوټلی امپاسیبل صحیح خو دې په خبره نه پوه شو وردا سره مې یعنی خبره به تاسو ته چې د مرګ بعد ژوند ټیک ته مونږ یو منو حکم مرګ او حکم ژوند اغه مرګ چې مولا پیدا نو نو اټ مینز مونږ غړو ځکه دا مرګ معنا نشواله دا مرګ معنا نو نو مړو خدای پیدا کړو ژوند در الله ته هر چې دا وې مرګ دې پسې د ژوند تصور نام ممکن دی د ژوند تصور نام او دا سوره دخان آیت نمبر 34 او 35 ان هؤلاء تاکید سره دا کسان لا یقولون دا خبره کوي مشرکین مکہ هغه دا خبره ان هؤلاء تاکید سره دا کافران لا یقولون دا خبره کوي ان هي الا موتتنا الاولى چې کوم مرګ چې دا غې نه پس مونږ سره د ژوند وعده کول شي هغه د مونږ هغه مرګ چې مونږ باندې تیر شوی دی ان هي ځکه ټیکنیکل خلک او فلسفیکل خلک خدا وو په فلسفو پوهېدل لږ خلک وو ان هي الا موتتنا الاولى چې نه دا مرګ چې د کوم متعلق مونږ سره وعده کوي چې ژوند بدل کوي هغې نه بعد الا موتتنا الاولى مگر هغه هم بنې مرګ زمونږ دی چې مونږ نه وو وما نحن منشرين ان يمونغا بیا ژوند کی دن کی یا ژوند کی شوی پد دې دې مرنا دې مرنا بعد د ژوند تصور دا به زمون په ذهن کې ناراضي یو بل ور شیطان چې کله ذهن باندې کار کوي ها نو سړی خبر صحیح خبره غره ذهن کې شیطان ته انعام آیت نمبر یو کم دی یو سلو درې دی وقالوا ان هي الا حياه الدنيا ادا كافران وجه دکم جون من سر ذکر کول شي چې بیا به خدای جون دی کوي الا حياه الدنيا دا جون نه دی مگر دا جون چې دا کوم ته دنیا کې راکړی شي دی اسې انټرنیشنل رامیان نو څنګه شي سره اسې د ابو جان کو نه رامي دنیا کې بل پیدا کی څنګه ټیکنیکل شیطانات دی کو چین هي الا حیات الدنیا وما نحن مبعوثین نیوم گبیا ژوند دی کرے شی ود دے دوی مرگ نہ بعد بده تصور نشتا بده تصور نشتا صحیح وین دے سورہ مومنون مومنون ایت نمبر 20 پیج نمبر ایت نمبر 20 ان هي الا حیات الدنیا اے دا پیغمبر مون تو مرگ نہ پس ژوند کی گئی ان هي الا حیات الدنيا نه د ژوند مگر د دنیا د ژوند زمونږ نموتو مونږ مليګو ونحيا ژوند کیګو على سبيل التناسخ د هغه شیطانانو چې څوک د رینکارنیشن قائلو د رینکارنیشن والو د څوک د رینکارنیشن والو چې ساده یو نه وځي بلکې ورنه نه وځي او هغه دنیا ته راشي دې معنا دا چې نه ژوند ورته ملاوي شي لکه کوم د هندوانو عقیده شته صحیح نه غوي د پیغمبر کوئی شی نه خبره د پیغمبر ذات التناسخ خبر کرے ترین کارنیشن نو دے پوچھو جے ان هي الا حیات الدنیا نموت و نحیا و ما نحن مبعوثین و نیم گبیا جوند کی دن کی دے مرگ نہ بعد پخپل اصل شرک کی بلکہ زمون روح دے مرگ نہ بعد یو بل زی روح کی ورنہ نوزی لیونگ انٹیٹی کی ورنہ نوزی او غدی دنیا کرا اس سپیشل کی دے پیشو شکل کی دے وہی شکل کی دے خر شکل کی تاس دے ملتی فویلو کنا ہندو والا ہندوانو مذہب دے چپن زون سسره د محبت وی نو چې ته مرشې نو استاد دا په هغه نوع حیوان کې یا انسان کې ورننه ودی او بیا راځي که ته صالح او پارسا وی او خسړې وی نو دی یو خسړې په شکل کې ستاسو روح بیا دنیا ته راشي شکل یې بلی روح پکې ستایي شکل یې بلی روح پکې ستایي که ستاسو په حیواناتو کې یو نوع حیوانات سره مینوي نو بیا هغه حیوان شکل کې ستاسو روح واپس د دنیا ته راشي دا شی کوالي او په دای کې قالب کې واچي الله تعالی واپس راولېږي نو هندو مور امراوه د مور به سپیل سره غیره مینوا چا د سپوز سره به ډیره مینوا د مور نو دې غریب بغیر درځه قصابان او تختونو لاندې د بوچر د تختونو لاندې چې چرته اوس نوې وړه سپای راغلی مونږ ته کوتره وایي کوتره وړه کوتره راغلی زما د مور روح په پته نشته کم یو کی نو دې بغیر دې له زکه د بجړل چې مور مبلا شو مور مبلا شو غواړم چې بیا یې نیم غواړم بیا یې نو بل قصابانو تخت لاندې بناستو داسې دې ماشومان کوترو ته تو کول نور پسې یو کوتره را روانه شو د یو دلو شړل نور پسې بیا را روانه شو چې دیم دلو شړل په دریم دل مې او دې پیژندم صحیح نا غیر واغسته خپل کړې وې مورې زه په در پسې مړ شو چې ستا روح به بیا په دنیا ته کړ راځي کور ته راوسته او خزه ته ویل دې به خیر احترام دې او بسترا اعلى خوراک دا زما مور ده صحیح اخی دې وته نه سو دریم کارنیشن دا زما مور ده زما د مور روح په دې کې نه نو ته دا واپس راغلی نو چې یو میاشت واغې ته اعلى خوراکونو خوراک دومره غټه شو دیو ورځ بار وتلو نه شو واپس راتل ورته رس په هغه صحیح نا واخذ یې ته تلو دفتر ته اخذ یو بل بستر واچو لا غس پیته په غړو مړو کې ډوډۍ واچو لا هغه ورته کې خو دا او د توسیو کټ کې دا سپین اس دا بل کټ کې هغه سپین اس ته چې څنګه راغې او دروازه باندې راځم نشو خد ولا مکر الله مبارک شاه مبارک شاه وی اباینن بار تل او بابا یې دل راوړ کړي اسه هدایت کې نه کړه هدایت نو داسې په گمراه سره د عقل چې یو خبره به داسې کې چې بالکل ذهن کې بل مرشه عقل من سړی ته وکړه در پورې بخان دي اوس دا خبره در عقل واته مور ویل دا عقل خبره ده ها کوترای ته مور ویل دا هنومان ته خدای ویل هنومان مين منکی منکی ته خدای ویل دا څه عقل خبره ده متیاد خپل اسکل یاد غوا متیاد ځان باندې اچول چې دا تطهیر دی پیوریفیکیشن دی مته تاسو ویلي کړه ګاندی ارتي ته ګاندی باډی کې سودول ده انه خو سودول کې صحیح نو دا هغه لګ ایش یو درته کیږي کنه او یو مانو مې جوړ شي چې کومې دې نه ده مانو مې جوړ کې او الته یو شیشه کې دننه شیشه بک کې هغه لګ ایش یې خوده نو بیا د بهر نه کوم مملکتونو سربراهان چې راځي نه غي بیان ته ورځي هغه فلورل پرېت به ورشي کنه صحیح نو هغه فلورل رېت لپاره زمونږ د خپل مشرب بوته دې چې تر نو دې بوته نه دوه واچو او پروتوکول خو به خامخا سره تبځي ناغه تور واچو دې چې بل در افلای جوګا واپس راغې ناغه انتیا پسند دیندوان دی هغه یو دوی جنوس جوړ کړه دغه مجاهد ځان سره اغسته وي هغه مشکل هغه لو د ګاندی هرتی په دې تکنه په مجاهد وینځه بوله عقل چې هدایت نه عقل هیڅ تکار شي نه لري د دې وجه الله تعالی هدایت لپاره پیغمبر راولېږي چې سره د عقل انسانان د خرجه مندي سره د عقل انسانان سری دا د خرجه مندي چې هدایت آسماني ورته نه دی په عقل او متا سویلو واقعا د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د هر مقصد د پاره ځان له جدا جدا بوتو موږ چې کومه زما پلار د خرماو د کجورو دا غي تاجر دا غي موږ د کجورو او د خرماو تجارت کې د برکت او د منفعت د پاره د خرماو خوږي او خدای جوړ کړو مچه کله تجارت په اراده باندې باغته نو سجده به ورته وکړو چې مبارک کړه چې دا ټریپ چې دا برکت شي چې دا ټریپ دا به برکت شي هغه ته عمر وایي ورځ زوګ شم سم لا په راتل نور عالم دا غلاس نه خورم دا غبوت چې دا قرماو نه جوړو خجرو نه دا لاس نه رفت ذکرته غضب ابي خو چې خېټه مې ډکه شو بیا د خدای کو سره په یاد شي کاغه واپس راي همړ بږي سم خپل وړه قهرجن سره دې خپل همړ کې څه کې اخلاص کی تا خدای پړل نه مور دلان هو قلت يا امه مور ته مور له همت کا وسنګ ما دې قرما را پیدا کا موسم نه دې قرماو خو قرما پیدا کې چې الله سره برابر کړي خپل به همړ کې نو لاس مې ولا مرمت کو او لاس مې ولا جوړ کو پیغمبر اسلام ته چې دا قصه بیان کړه پیغمبر اسلام کې او ساده د پوزو کې ولن تكون عندكم عقول تاسو دې سر کې عقل نو چې دا کارونه مکول او ولن تكون عندكم عقول تاسو سر کې عقل نو حضرت عمر دې رکمالي خبر وکړه وکانت عقول ولكن لم تكن هدايه عقل خو تر روم پورې متجارت خورو هدايت نو د الله طرف نه صحیح نو چې هدايت نه په عقل باندې لار نشم دې دلته اوس دا ټول خلک دي دا عقل مندي کنه دي عقل مندی تا بھی سپیس دی عقل مندی تا بھی ہو پیسے تک ڈرلنگ کئی عقل مندی کنے عقل مندی تا بھی ہو سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ گائیڈنس پر تنظیم ہو ویزا مندی زناور دی بالکل حلوی بیارا روان دی اس بیارا تو ہما تو شکار دی نو اس اللہ تعالی دا اگوی اگا گیتائے بندول دا پارا چی دا دوی مختلف قسم سر ٹویسٹ کئی ستا خبر ٹویسٹ کئی تو خبر ہو کہ خلق کوئی آو ٹک ہوئی کو دے لگو نے مفہوم نہیں پوچھ رہے اللہ تعالی وینا داس واضح ورته وایا کیف تکفرون بالله واپس پر سبق کیف تکفرون بالله سرنگ انکار کوي د الله تعالی نا و کنتم امواتا اوس دی لا پیدا نو نو دی کور ټس کول په انداز چې مونږ مړو چې دنیا تر ژوند شو نه درل ژوند شو الله تعالی هم دې غو سلوک کوي چې و کنتم امواتا تاسو مړو یې ان نو وي موجود فاحیا کوم الله تعالی ژوند کړي پیدا کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کړي ثم یحییکم بیا به ژوند کړي نو چې دومره تفصیل سره الله تعالی سره ست په ذکر کړ نو د ټریس سره میدان ولا ختم کړ چې اوس به بلی کې څه ټریس کې خبره و کنتم امواتا تاسو مړو یې فاحیا کوم الله تعالی پیدا کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کړي تاسو ثم یحییکم بیا به ژوند لیکي ثم الیه ترجعون بیا به دی الله تعالی ته واپس بوته شي اکاؤنٹیبلٹی لپاره ثم الیه ترجعون پر فرض اکاؤنٹیبلٹی د احتساب لپاره به الله تعالی طرف ته بوته شي او دا یو شی دی چې الله تعالی به د قیامت په ورځ په دی باندې ایڈمټ کړي سوره الزمر اذا کم ٹیسٹنگ مکو پخپلا پر ٹیسٹنگ رکھ 468 ایت نمبر 10 ان الذين كفروا تاكفرا كفانچ کفر کړه دې ينادونا وي تب आवाज کوله شه د قیامت پورز باندې لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اس کافران خو د قیامت پر ځان ته پغو سي چې کاش چې موږ سړي ځامن جوړ شوی دانه صح عذاب دې یو ورته وګړه بیره کړی نه دې بزان ته پغو سي لکه سړي وي ځان بټه کوي صحیح فرشتے برتا آواز گئی کہ تاسو بزان تا دور غصہ نہیں لیکن خدای کرتا سور غصہ دے ینادونا دو تب آواز ورکوشی لمقت اللہ چی غصد اللہ تعالی اکبرو اغا دیر غٹ دا من مقتکم انفسکم ستاسو دخبر غصے نخبر زان باندے چی تاس زان تا سور غصہ سر ٹکئی دا خوش خدای در اس پسر ٹکولو شروع کی پتہ برتال تولے اذا تدعون الى الايمان زکات اصل دعوت در کوش ایمان طرف تا فتکفرون قطا انکار کولو قالون دیبوے کہ ربنا و رب زمونگا امت نسنتین تامڑ ساتیو مونگا دوزلا و احییت نسنتین او جون دیرا کڑو مونگا دوزلا فاترفنا بذنوبنا مونگا اقرار کو پخبل جرمونو بانے مونگا ایڈمیٹ کو چند دی حقیقت نو مونگا انکار کولو اس گور آغا آیت کے ننی سبق کے دو دو جو اندونو او دو دو مرگونو ذکر شوئے دے خسٹپ وائز شوئے دے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا مَلَوَيُ فَاحْيَاكُمْ جُوَنْدِي كَرَي سُمَّ يُمِیتُكُمْ بِعَبِ مَلَكَي سُمَّ يُحْيِيكُمْ بِعَبُ مُجُوَنْدِي كَي صحیح او دا یو شیو چیر دی خلقو ذہن کے نراتا بلکہ دی برد کو دا پیغمبر علیہ السلام نو دا قیامت پورت ابو جال اینڈ کمپنی اغیب ہم دا ایڈمیٹ کئی چی آو دا خبر بالکل حقیقت وا چی دو مرگونا او دو زوندونا دو مرگونا امت تنسنتین و احیت تنسنتین دو دل دی منبان مرگ دیر کرے دے دو دل پا منبان جوان مرحل رالا فاعترفنا بذنوبیا منگ پل جرائم منو چی منگ فیکس او ریالیٹی ریجیکٹ کول منگ دا جرم منو خو جی دے ایڈمیشن نباد فحل الہ خروج من سبیل دو تو سلا رشتا دو تو سلا اللہ تعالی ورطا یعودن نو تو لارشتا جہنم دا دو تو لار خونیشتا دن نو تو لار دا سکر دا زمانہ اس دے ایڈمیشن ندا دل تو تا ایڈمیشن فائدہ ندر کئی دا شیبہ دے ایڈمیٹ کون دنیا والا جوان کی واپس پل سبق کیف تکفرونا سرنگ کافران کے گئے اللہ بان لے دو کفر مانا انکار سرنگ انکار کوئے اللہ تعالینا وکنتم امواتن حالانکہ تا سمڑوئے فاحیاکم اللہ تعالی جوان دیکھرے پیدا کرو سم یمیتکم بیا بملکی تاسو سم یحییکم بیا بجون دیکی تاسو سم الی ترجعون بیا دغی اللہ تعالی تب واپس بوت لیشی اکاؤنٹیبلٹی کے پارا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا داو سیو بلا دعوی نصار احمد تولی کشی داو سیو بلا دعوی اللہ تعالی کی چی خالق یوازی اللہ تعالی دے اپا ہر شیبان عالم یوازی اللہ تعالی دے دی آیت کی دو دعوی گانی دے اللہ تعالی دو پلیز دو پلیز اللہ تعالیٰ عقلی یو دا چھ خالق یوازی اللہ دے او دیم دے چھ پا ہر شیبان انکلوسیو علم یوازی دا اللہ تعالیٰ دے پار شیبان انکلوسیو علم محیط علم یوازی دا اللہ تعالیٰ انسان تا خدا ہم پتہ انتے پینزم انتباد بسکی گی دومی انتباد بسکی گی ان پیغمبر تا پتہ جی سپر وحی ورطنی رہے زکا علی بغیب یوازی سوکتے اللہ هو الذي الله تعالى غزا به خلق لكم چه پیدا کرے تا ظارا استا سن پیدا پارا ما في الارض جميعا جملہ غشین چه پزمک کی دی دا ٹول تا د پارا پیدا کری دی نو دل تے مسلو لکنے سر احمد چه بنیادی تو د دنیا ٹول شینا د ٹول انسانن د پارا د برابر ہے بنیاد پیدا ٹول انسان د برابر استحقاق کری چه دینا فائدہ واسطے ٹول انسان د برابر استحقاق کری چه دینا فائدہ واقعی خوچی کمشے پا کنٹرول کے اپوزیشن کی راضی دولی کے ورطب چی کمشے پا کنٹرول کی راضی اپوزیشن کی راضی نو دا کنٹرول او دا پوزیشن نباد ملکیت او اونرشپ ثابتی ہے طور خدا ٹور شئی نو زمین مشترک تھی خوچی رتا پوزیشن کے کم ایسر آلا اگر دا ملکیت ہو گردی دا دلے کہ دا سمندر میان دا چا ملکیت تھی دا ٹور انسان آنا مشترک تھی کامن دے صحیح وہ چاہ لائسنس والا تو فشنگ او کو کنٹرول کیا گا نگا میں دا ملکیت تھی نو خرصی ہے اور سے کم شے پر کنٹرول اور پوزیشن کی راغلے لگا ہوا اکسیجن مونگا خرو در چار پر دے تو ٹول انسان دے پر اور چاو پوزیشن کنے دے اور سویے ٹول لگیا دے استعمال کیے صحیح ہو چھ کم پوزیشن کی راشی اگے سر ملکیت پیدا شی س پیدا شی ملکیت پیدا شی نو دل تے او دیکھنا مکس او دیکھ اقتصاد مسئلہ لگا ہم اسلامی شریعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ بنیادی طور ٹول شے نہ اللہ تعالی مباح پیدا کر دی مباح معنی پرمیسیبل فار ایوری ون لافل فار ایوری ون مباح معنی پرمیسیبل یعنی تتی فائدہ آغستے شی لگیا یوٹیلائز کوئے استعمال ہوئے خو ملکیت راضی پزمکہ باندے احیاء سرا احیاء معنی ارض المواد بیرن لینڈ کم لینڈ بیرن لینڈ بنجر ہوئی تھا تمہر بنجر بے مالک ازمکہ صرف بنجر نہ بنجر خو زمان ملکیتم کے دیشی بنجر بے مالک ازمکہ بیرن لینڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیھا چاچ بیرن لین بنجرا و بے مالک ازمکا آباد کرا بے مالک ازمکا آباد کرا فرٹلائز کړه سکیپنگ یو لوکو دی فصل لپاره برابر کړه د چا ملکیت هم نو بنجره پر تاو فلیس لعرق ظالم حق فیها پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بادشاہ ظالم پکی ہم حق نشتے چگنے واپس واخلی خوز دا بیرن لین یا بنجرہ بے مالک از مکہ چی سوک آبادہ نو سنگ بے آبادہ نو دری امامان امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل رحمہم اللہ امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل اگر دا حدیث لٹرلی اپلائی گئی نو لٹرلی اپلائی گئی چی فرید خان تا پتہ ہو لگی چی افغانستان کی دا پلانے از مکہ یو خو بنجرہ پرتلا بیم دا چی دا پا کاغذ کی چاپسی لکلی ندا یو بے مالک عظمت کرا نو بس دا حق چ ورشی وزان لے برابر کیو لینڈ سکیپنگ کیو کی در دری ماما نو مذہب زکای حدیث لٹ بھی اپلائی اے ماں بوانی فرمت اللہ علیہ کو اللہ پر قانون پر میں جاتی لیٹ دیر ٹیکنیکل سڑے دے اگر وہ ستا خوبے ہو فساد اور ڈس آرڈر مس چیپ اور ٹرمائل پیدا ہے خلق بھئیو بل ملکی جیبانے چیرے دے دا پارا اسلامی حکومت کے مستقل ڈپارٹمنٹ بھئی مستقل محکمہ بھئی او محکمے تبا اپلائی کی گی درخواست بور کے فرید خان پر عظمت کا متعین کی چیرے اپلانی سے دازمہ کا جدوم رہے مساحت تے دائی میر بند دے بیرن لینڈ دے مالکی سوٹ نشتا صحیح زدہ غوارم چیرے دازمہ کا آباد ہے دازمہ کا آباد ہے نمتعلقہ محکمہ امام صلی اللہ علیہ فرمائی اغبا نمائندہ ور سر علی کی تحجیر بیکن تحجیر مین لینڈ مارکس صحیح حدود پہ یہ رجت تبا مثلا اغبا ڈے رہی دو در ایکڑا بھئی دو در ایکڑا زدہ بادولا نہ دا صحیح زدہ بہوئی چھ پیس دا فائنانشل پوزیشن سے دے صحیح یا مونږ تا ته مثلا مشینری درکو یا صدر کو سمره حدا پر سبسڑے اس کو شروع تا خبر دین قرار پہ امام رحمت اللہ علیہ ٹولز نا ڈیٹیل طرح ذکر کری کہ سمره سبسڈی ریٹ باندې مونږ تعالی بلڈوزر در کولے شو شاول در کولے شو پلانے در یا گورنمنٹ نشی کولے تے سمره وس درے تے سمره وس نردو د فائنانشل پوزیشن پر اساس باندې ای ورته لین مارکیٹ ہوئی کہ مثلا دا 500 ایکڑ یا سل ایکڑ دا تا آباد کا دے تو تحجیر فقہ کو دسو تحجیر تحجیر مین زکه مونږ اوسم په وطن کې چې تقسیم کوو نقصان لګو ټیګي لګو تاسو سره ګورئ تاسو پکې نه سړیا مضبوط خو نه دا دې خو دې کوي چې ټیک لګو دې خو چې تربران سره ټیک لګي دا به دا به نه ټیکي بل ځای ولګي دا دې چیرې زمې ته په افغانستان دروازې خو دا کار کوي نو دې ته تحجیر کان لګي ټیګي لین مار اوس د دې لپاره شریعت کې ټایم ډلیمیټډ چې دې به آبادای درې کال کې دنه دنه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم درې کال تحدید کړی او در تمر له تنا ډېر کمیټډ دی درو کال سره نو کدرې کال کې دې سړی د ازمکه آباد نه کړ نو شیر شاه هي اسال د رائټ ټو کانټیکټ دی ګورنمنت صحیح چاره دې شي جوړ نه اته ازمکه قبضه کړی دا صحیح او درې کال بعد اٹومیټیکلی د تکم اونر شپ ور کښې اٹومیټیکلی نل انوایټ شي تاسو پیدا کړی کسان نو دغه یو نمبر 2 وحشی زناور وحشی وایډز دا کامل ملکیت تر ټولو انسانانو اوس په دې غرو کې د ښکار قابل کم پرنده یا درنده چې دي اده چا دي اده چا نه دي کامل دي صحیح یعنی کې لیګل ریسټریکشن نه غیبانه قانوني پابندی نه دغه پښکار باندې نو چې چام ښکار کړه دا حق دی چې چام ښکار ته دا حق دی او پیغمبر علیه السلام ته دته وایي استیلاء علی المباحات کنټرول را اوسل مباحثونو باندې شریعت کې ورته سوې استیلاء علی المباحات کنټرول را اوسل مباحثونو باندې پوزیشن کې اوسل نو چې چاو پوزیشن کې واغستن دا حق دی او بیا شریعت اسلامي هر یو ماینوټ ایشو دومره واضح کړی دی چې پیغمبر علیه السلام امام مالک حدیث نقل کړی دی الصید لمن اخذه لا لمن استادا الصید لمن اخذه لا لمن استادا شکار ښکار دا د هغه چا دی چې پوزیشن قائم کړ دا د هغه چا نه چې ښکار کړی دی دا هغه چا نه دی تا بسم الله الله اکبر وي غشه دی ورمشته او په غشي باندې اولګه د غزال څه شي ډیر دیر په ولګې ده او ستانه وړاندې نه شرشا ورته ده قبضه کوي چې شرشا وایي چې ټول قبضه ده چې نمبر 3 منرلز زمين کې عظمت عظمت عظمت کې د فنشوي سيزونه یعنی نېچرلي دا نه جتاي شي نه نېچرلي چې کوم پیدا دي پکې قانون ماينز درې شي نه یو ته معدن یو ته کمز یو ته ریکاز یو ته معدن معدن ماينز دي معدن ماينز دي یو د کمز کمز هغه خزانه چې تای کړه مسلمان او تای کړه د مسلمان دفینه کما کې دفن کړي ده او بل درې کاز چې د تانه وړاندې د غیر مسلم او قبضه د غزمه کې باندې د هغه خزانه دفن پاتې ده ریکاز اوس هر کې کمز دي استا په خپل ځما کې رستا خپل شعر دي دا خو داسې نه کړ کور سیف دې تا پیسې بس دي هغه سره چا تعلق نشته خو څو وخت تر او باسه نشته حق ته تولې کړه چې کمز او چون کې د مالک خپل مال لیکه هغه نه راو باسه زوی به دا کرو باسه کوي نه ان مسیبر او هر چیرې کاغذ او معدن دي یعنی نیچرل ماين یا رکاب چا خزانه وا چتا ولا قفتا کر مسلمانانو ادین مکه د کافرانو دفن شوی نه پات او بیا رستا خدای کولا کنستل کو پکې یا مادن راوته یا پکې غره رکاب راوته صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائی وفی الرکاز الخمس اگے کہ سلوری سے استادی پنجم ایسا گورنمنٹ تھی پنجم ایسا 20% دا اسلامی گورنمنٹ تھی او 80% دا اگے چا دے چاپ مل کے کی راشی راو کان او لو کان خدانی دوی کان دقائق دا پلورل دے دقیق دقیق من باریک خبر دین کرا لا نو اسلام دی او بلا مسئلہ ولی کا کہ اسباب دے ملکیت پر شریعت کی مینز اف اونرشپ دا دو قسم دی یو توی آغا اسباب چی from the very beginning ownership فائدہ کئی from the very beginning تالا ownership در گئی دینا مخی پر چی ownership نو you are the first one who owned the same thing دا کمی خبری چی منگو کلی دار داری قبیلی سخدی دا خود چا ملکیت کی نو کن او دویم قسم آغا اسباب او آغا means چی ownership دا یو نا ٹرانسفر کئی بلتا یعنی مالکیو شیر شاہ یو آغا چی پا کانٹریکٹ پانے ٹرانسفر کیوی آغی توی الانتقال بالعقود سوی ورکا الانتقال بالعقود اسلامي قانون کو تر انتقال بالعقود ترانسفر کیږي پسوانه کانٹریکٹ باندې او دیم آغا چې انتقال او ترانسفر راځي بالخلافه سکسشن بای وے اف سکسشن دا بای وے اف سکسشن کوم خلافت ترانسفر کی راځي دا بیا دو قسم لري بای وے اف سکسشن یو آغا چې هغه ستا پر رد باندې مرت کیږي اگر ترانسفر به خامخای په ټیک پلیس سرټنلی یعنی یقیني تور باندې ترانسفر کی کته وای چې نه شي ترانسفر مو ترانسفر کیږي لکه پلار مرشل نو که زویه چه گوهی چه زنه دنگی راست کیسی زن اخلا بیا با هم دا شه دا مقرامال که آغازونه که دا اغا پا نم بیسا منتقل کی گی چه منتقل شه غده بیا چالاور کی صحیح دیتا وی خلافت اجباری اغلطا وی که انسان احمده دیتا سوی خلافت اجباری مین سکسشن فورس فولی یا فورس فولی دا فورس فور سکسشن دی او دویم آغا دی چلتا ترانسفر کی گی اختیار باندی ترانسفر کی گی پا اختیار باندی خوبا یو اپ سکسشن نو ٹرانسفر پر اختیار بائی وے آف سکسیشن لیکن وہ سڑی ویل ہوتا وصیت ہوتا اس تا مثال رکھوں کہ شیر شاہ تو ہے خطا ہاں بس بے خطا تاوان کی شنو شیر شاہ وصیت ہوتا شیر شاہ چی زما دا مرگ نباد زما دا پلانے کور ادا پلانے پلازا در فرید خان در فرید خان ویل ہوتا وصیت ہوتا اس دام سکسیشن دے لیکن سکسیشن وہی دیتا چی یو ختم چی دنیا نا بل سڑے داگا پکا ہوتا ریپلے سے کہا نو د دې دا ویل کړی دی دلته دا هم سکسیشن دی خو دا فورسفلی نشي کېدی دې کې کنسنت شرط دی فرید خان قبولیت شرط یا قبولیت شرط دی ایکسپریسلی یا امپلیسیټلی دا ته بیا وایم ایکسپریسلی چې ایکسپریسلی به دې راشي قبلی فرید خان وایي چې او جی ما قبول امکان نشته چې فرید خان وایي چې شرط شاو سي قبول کسنګ په پر مال دا سره سکه ستا کو سره پلان لیکه او یا به امپلیسیټلی کوي نو امپلیسیټلی قبولیت د دې خبرې نه عبارت دی چې دې دې یا په خپل ځان ریجیکټ کی چې دا ویل نه قبلوم زړه ویل نه قبلوم دې ریجیکټ او کده ریجیکټ نه بس خاموش ته کی سایلنت خاموش ته تا اج فرید خان عمر شو یعنی وصیت د شیر شاه نه رد کړ او نه قبول کړ او دې مر شو دا امپلیسیټلی قبولیت ته اٹومیټیکلی به هغه ویل د شیر شاه چې د وارثانو ته منتقل یعنی کې ایکسپریسلی دې ریجیکټ نه کړ صحیح او نه دې قبول کړ نہ دی ریجیکٹ کرنے دی قبول کو بس خاموش ہوئی اور خبر ہوئی جس زمان پہ حقی وصیت کرے یا نئے خبر ہو دو وصیت لی کرے ہو چاہتا تھا کلاو نہ کرو چاہتا تھا وہ نہ خودا صحیح استاد مرگ نہ بعد دار آس کلاو شو چی شیر شاہ کو دی فرید خان پہ حق کی دی پلانے اس میں کی وصیت کرے ہو آیا دی فرید خان طرف نہ ایکسپریس لی قبولیت شوئے دی نہ خبر ہم نہ ریجیکشن شوئے دی وہ پتہ ورتا نہ ہوا اس بس کی گی لنبے او دا یہ مسئلہ دی شیر کی دا زمین مسئلہ ہوئی کر چی مڑے حق دی ملکیت نہ لے مڑی دی ملکیت نہ منتقل کی دی مړی دا ملکیت نه منتقل کیږي خودري حقونه داتې دي چې دا مجبورن انډر دی ډاکټرین خپل څه سيتي د نظر ضرورت باندې په شریعت کې ملکیت به هم به مړی تور کې بیا به مړی ورسره اوته درې شو دا سري شریعت کې حالکه مړی خو حق دی ملکیت نه لري دا خپل شی ملکیت نه وږي نه څنګه دا خو جسا څنګه وږي ها نو کله میراث دي تاسو میراث وي ورته چې خپل اولاد نه نه یو خو میراث دی یو هغه سره چې خپل اولاد نه مونږه میراث سره میراث ته شخه نو موږ ته میراث وي نو چې لا میراث نه غره تر ځامن چې کوم یو تر ګوران هغه دې خوشالي دي صحیح خو زه دې لا خرخر مرای کې راځي نو خوشالي وي خپل نه پټه به سمای صحیح نو میراث غیتا خو خلک خوشالي صحیح د دې وجه خو شریعت ته سم کې یو بل ځمني مسله وري کا چې مرز موت باندې سړی مریض شي مرز موت مرګ والے کوم بیماری ده هغه باندې سړی مریض شي نو د تصرفاتم کنډیشنل شي دغه سمره تصرفات کې خپل پراپرټي کې کنډیشنل شي نه ریپ مرګ موت باندې مریض دی صحیح شو اوس دې شي خرڅي چا باندې زمګه خرڅي چا باندې نه دا کنډیشنل دی کنډیشنل ان ا سنس کده د قیمت ته په کم ورکې کم قیمت دې عام طور د بازار دا غین غزمکا نیم پنی مکم اور کړل یو کوئی غبنی یسیر یو کوئی غبنی فاحش غبنی یسیر دې ته وای چې شاید سلو دوور کا فصل ونیو شری باندې دې ته غبن یسیر وای دا په ترانزیکشن سیدا راځي کیږي یا 10 روپے کته یا 10 روپے برا صحیح خو شاید سلو روپو دوور کا فصل 10 روپے باندې یا ور کا 20 روپے باندې صحیح اده مرض موت مریض دې دې مرض موت مریض دې نو اټ مینز چې دې خو اسې عمرې دو خود په خپل مال کې خو ور کول غوښته دې سګیدا دا یې سړی ته څو ورکول غوښته و دې د مرګ موت مریض دی د مرګ په تبه باندې بیمار پوهته پکې مړم شو پکې نه دا به کنډیشن دغه تصرفات د لیګل دی اپ ټو 1/3 اف هیز پراپرټی اونلی که د 1/3 نه زیات کړي دا ټیز نه لینډ وایټ یا بل چاته ویل کړي دي یا بل چا باندې خرڅ کړي دي خو په خپل فاحش باندې خپل فاحش مثال دې لږ کړ چې له سلو روپو شه 50 روپو ورکړه دا سم څه کوي او دې د مرګ موت مریض هم دی نه د خپل وارثانو د راشه ورکول نه وته او دا بل څه کې فیور ورکول وته چغله فیور ورکو نو اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ویل دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ویل نو ٹو دی ایکسٹینٹ اف 10 ڈالر چې دغه ملي 100 روپے اغستې دي هغه ورته ملي چیک کراره هغه با اٹومیٹک ترانسفر کیږي جاتا وارثانو ته اورته په تجهیز او تقسیم باندې لګي یا برته په دوایانو باندې لګي خو هغه ته چې د 100 نیم 100 روپو کومه فائدہ ورکړي دا دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ا پارٹ اف ہز ویل دې شوی نه چې ما وې چې ملي تا د نظر ضرورت لاندې ملکیت منتقل کیږي او دا غنه لکه هغه نظر ضرورت لاندې هغه ترانسفرونه کې نه ملکیت نو به وارثانو ته دي نه دکه چې وارثانو کو د شرشا ویل سره تعلق نشته د کو ویل چاته کړل فرېخان ته د فرېخان بچی له پیژنې دا وارثانو د پیژنې نو د مال دی کوي ته ولې لاړ شي لہذا فرېخان هی واز کیپینګ سائلنت او هی کیپټ سائلنت انډر هیز ډیت دا ویل نو ریجیکټ کړ نه قبول کړ نو لوم به په محکمه مال کې غوښنه کې انتقال جوړیږي فرېخان پسې او د فرېخان نه بعد به منتقل کیږي دا وارثانو ته دا یو صورت نمبر 2 چا چې څوک مرګ ان انټینشنل مرډر باندې قتل خطا جوړته وي سوی ورته غیر ارادی قتل قتل خطا نو دا غیر پارک ما بلڈ منی چی بھی which is equal to the price of 100 camels روخانو قیمت روخانو قیمت نو دا غا بلڈ منی دا بچا تا ملاوی گی نو دا بڑن بے ملکیت ثابت دا قتل شوی سڑی چا تا بے منتقل کے نا شکم مقتول لے نو چلے مقتول ملکیت کے ثابت سنے بیا بٹرانسفر کی گی دا غا وارثانو تا نمبر 3 جنین جنین مانا خد خیٹا کے بچے خد خیٹا کے بچے دے اصلو میں سن زیاد کی اٹ مینز چ لیونگ انٹیٹی دا اصلو میں سن زیاد تے خودی مانادر چسا پکے دا تو لیونگ انٹیٹی دا اصلو میں سن عمر زیاد تے او چارے خود لا گرز ورک کھیٹا بانے گرز ورک یا یعنی وچ کاز دی ڈیتھ اینڈ ڈیلیوری اف دی بچہ کنسرنڈ کہ بچے اگے بیٹا میں ڈیلیور مڈی ڈیلیور تے دغی وجہ او پکوٹ کی دا پروف ہو پکوٹ کی دا ثابت شو چا او دار دے حرکت توجہ دا بچے مر شوی میڈیکل رپورٹ ہم دا کرا صحیح نو اس د دغه بچی کما بلډ منی چې دا هغه دټ از ناٹ ایکول ټو 100 کیمل دټ از 1/10 اف دی بلډ منی نو وچ از ایکول ټو دی پرایس اف لس کیمل 10% دې ته وای غره شریک کې ورسو غره په فل جنین الغره پیغمبر علیه السلام فرمایي او فل جنین الغره د جنین په دټ کې به غره ورکړي نو اس د دغه غره دا کما منی چې دا دا بم انډر دی داکرین اپ نسسټی لومبه هغه جنین ته ترانسفر کین د جنین نو به وارثانه تسی نو با تذیر آیت کی خلق لکم تا خبر دا لام وا لکم کی دا کم لام چی دی چی اللہ تعالی وی دا سمر شئینا میں پیدا کری استاس دنا کی دا پارا ایز ہول دا انسانانو دا پارا بھی ایز ہول ایز ہول دا طول شئینا دا انسانانو دا پارا بھی ایز ہول هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نو دیو جنا شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے کتاب آب حیات کے لیے کری بھی چی پوزیشن سر ملکیت خوراشی پوزیشن سر ملکیت خراشی خو هغه بنیادی او اساسی کم کامن حق چره هغه داوت لا تروسه پکې پروت دی او اساسی کم کامن حق چې الله تعالی ټول انسانان لور کړی دی هغه پکې لا تروسه پروت دی هغه وای چې څوک پوزیس کوي او څوک ملکیت لري دا غي دا حق نشته چې کم از کم دا غي د ملکیت د وجه نور انسانان به وږی مرسي دی وجه شریعت په صلاح دین وظیفې کې خو دی چې غریبانو خېټه د کوله لپاره زکات ورکوي ډونیشن ورکوي صدقې ورکوي کاغه باندې نه پوره کیږي اسلامي ګورنمنت اکسا ټیکس لګولې شي پاور کی ټیکس بچاوانه فرشتان اون مندا صلیب شیر صاحبانه چې دا درغندا ټول اسمه کې شي دا څه کې وافره همې ځکه پای کې غنوم کړی نو پوره درې مېرته پاتې تر چلای څه پوښتنه نو چې قندار خلک دلوګي ادا کیږي نو بیا اسلامي حکومت چې زما سره یې زما مې ځان ته ځاتې نه دا دوره غنبا فرشتان کرا دوره انصار کرا دوره حاجی عبدالغنی کرا لیے پیٹرول بستہ خمبو تو نہیں اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی سے ذکر کئی فرمائیے جہاد تباب کی یعنی جہاد خیراتی کو نہیں کی گیا یعنی سے کل ضرورت راشی اور ڈیفینس کے دخل ملک جنگ خیراتی کی آپ دنیا دولت کو آڑی نہ اللہ تعالیٰ ہوئے کہ وہ ان سے کوفی سبیل اللہ دے باپ کے اس نے چاہ وسطے سمرے وسطے غلی ورکے بلکہ دو وسطن زیاد دے ورکے اس کا نور کے اللہ فرمائی وڑا ترکو بھی اے دیتو ملت تحلو کا چلے گیا اخبر اپنے خوشی کول گوارے زیادہ دا دشمن راگ استا کورتا و دربان مسلط سے دا اس مکہ استارا بیا دا کور دا بے استارے اپیسے دا استاری موٹر دا بے استارے سچ جی در تردہ بے چاری صحیح او غاقو لا پریل چی اگر دا استیس تا بجانب نہیں تاو مر گئی صحیح اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ دخپن زان دے بچکولے دے پارا وہ انفقوں فی سبیل اللہ ڈیفنس کی ضرورت رہا یہ سورہ دے وست کیجی اگر ورکا چھے سے ڈیفنس شکل خبرہ دے انکرار کھن بلکہ سے کلے پاکستان کچھ رسول حل کم دا مسئلہ ذکر کم لزو امون کو جہاد نکو خمائے دا مالدار دے پارا دا حق دے چھو انفقوں فی سبیل اللہ غریبانان مالکا او کہ غریب نمڑی گی او ستا وسوی نمڑی گی اے مالکا او کہ دے نمڑی گی بیا تامڑی کہ دے موڑ نہیں بیا سکے بیا تامڑی بس دا مالدار سڑی بچے اچت کی او بوئی جن تک خیبر تے والا خطو لیگی ورطای دورا پیسے راو لینا صحیح نکو اس بیٹو لو غریبانانو بلکہ نن پتہ نشتے دا القمت الاسلامی دا اسلامی سمیٹ چلے اے کہ پتہ نشتے کم حکمرانی اور تقریل کو نا آپ کے دیر عجیبا خبر اکڑا وی اسلامی دنیا کی سمر دولت تھی کمونگا دا ڈونیشن نبغیر صرف دا زکاة پیسے صحیح طریقے سے رخط کرے اگر وی اسلامی دنیا کے سو غریب نپا زمان جرنے سے کو دا اسلامی خزانے تصور وقت کہ وہ کامن خزانہ پکار رہا چیا کامن خزانے او دو غربت خاتمہ ہو کی صحیح اگر وہ چیز زمون خلاف چکم احتیاجی نہ کی یعنی دا پا ہر وطن کی چیز اسلامی اسلامی ملک دا حکمران خلاف کم احتجاج کی صحیح ناگر وہ چیز احتیاج دی وجہ کی چیز خلق محروم دی دا خلق سری دا محروم چیز سوک ورطا موقع پا لاس راشی ندی رفت پلے غوثی و بڑا سو برسی صحیح جانا مشرف من خبر بیان کی اگر وہ یو سلور پوائنٹونی ورکل جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ بنیادی خبر ہے کہ پر ٹیکنالوجی پر قبضہ کرو دا غینہ بغیر بلے لا دیشتے پر احتجاجینوں پر مظاہروں بانے پر کانفرنسوں بانے سے شے کی گینا لا سنا لا اگر دیر کو بیان کرو اگر دمر ٹیکنیکل بیان کرو اگر دا سے اکرا اگر ویچے منگا طول ظالمان جو منگا طول منافقان جو دا کم حکمان آن چھے منگا تناسے منگا طول دیخل قوم سر منافقت کرو منگا خدا کے پیغمبر سر منافقت کرو مسلمان سر منافقت کرو لگر دو خاتمہ اکرا اللہ اللہ جیادی دیو اور بانے صحیح وہ چیز ڈینجرس پرسپریٹی بل مسلمان ہوتی کرتی ہو بل چرتا یعنی دا منگ طرف تو ضرب المثل دے تاسو گجر پہ جانے گجر یہ اقام دا دا گاؤں میں ساتھی پتہ غرور کی پاتی کی گئی اور دا گاؤں میں ساتھی دائی نہیں دا گاؤں میں ساتھی نو دا گاؤں میں ساتھی صحیح نو گجر کرے او دے ڈبو آپ دے نکبہ کی گئی گاؤں میں دے والے ڈب وار کنالی بیمڑائی صحیح ہے نو منگ طرف تخلق وہی گجر چی غسکول غالے گاؤں میں دے والے ڈب وار کنالی گجر سے غصہ کول غواڑے بس ہم ایسے جواخ لیجی دی سڑی ماں سب نفرت تے زکر کوئی زمان میں خیلے غرا زمانگا دی محلہ کی اوسرے ہو دا غی او بل ترگور سوئے میں لگی دا دی اور دا خرار آئی تارا کرے وہاں ڈبولے چاوٹے اپنے رفار کا دا خراو لیڈا بے وی پاگا میں غصہ رہتے غصہ پہ ہو بس صحیح شوہ نو اس مسلمانہ دا جو کسی پوٹے نہ راغستے ہو ترہ پتہ ہو لگی ولادیمیر پوٹے نہ راغستے ہو اگر باقاعدہ ایڈرس کر کانفرنس ایڈرس کر یاو کنا اگر کانفرنس ایڈرس کر آگو بیچے دا ہس مذہب ہس دہشتگردہ سر تعلق نیشتا صحیح اور ویچے دا حقوق جنگ چھے دا دہشتگردی نیشی بیلے حقوق جنگ دیتا وی دہشتگردی نیشی اور وی دو کروڑا مسلمانان دا دا روس دا معیشت یو ناقابل نسیان حصہ دا اور وی پا دا روس کی دو کروڑا مسلمانان دی اور وی دو کروڑا مسلمانان دا وی دا روس دا معیشت یو نہی رون کی حصہ دا صحیح اور یہ مقصد ہے چھتا اگر ہم پل غصر کنا سر طرح صحیح او هغه څه ټکنیک لري چې لو به وکړه بلکې هم خو سره دې چې قرارداد یو نه منظور کړ خو فرانس او المانیا او رشیا جوړ انکار وکړ هغه یې موږ کومک کو نه ارمیلی او اسلامي کانفرنس ټول انکار وکړ هغه موږ ارمیلی طرف ته وکړ اسلامي کانفرنس پاکستان انکار وکړ نه نه دي دوی ځان ته داسې مشکل پیدا کړ ځکه چې لچا خبرې دې وغوږ نه دي ښه یعنی کہ دیر لوئی طاقتوں میں مثلا کدی کلی خان ہی لیتی زمان کدی کلی کی یو یو زمان کا عزیزان بھی لیرے ہوندے خواہی دا سے افسران افسران دی افسران نو دا اگئی دا طریقہ وا چلے چا مڑے مڑے بہت شنو قبر لا دی سزن اللہ التا ہو قبر پر پیسو نہیں کن خفاز عزیزرائی بانے پر باہمی یعنی سماجی تڑن دے گئی بانے خالق قبرون ہم کنی ہو دا خدمت ہم کنی ملمنو فلان اگئی خوشون کی افسران افسران صحیح نو مور مڑا وا نیسو کورا قبر کنسو نرد لر نیسو کورا قبر کنسو نرد لر او بیا التغرال الكوسيني لكلنا بحر ودي على الارض تمحل لي تعرف دير من تونا وكل يلا شرني بو فلاني دينلي سس فكان تاخذ اسم الدرون تاعنا ملي يشتي تاع القبر فكدر شيشتنا تصور مش تاعنا ما دا تصور مش داغينا بس اس كو جيري غريب سليم سوق مرسي نايت كي وداري هو الذي خلق لكم ما في نو مقصد ندا او شي كد كلي دير لوي سلاين ام بكلي سره تعلق ساتي كان ياسي جن نتيجي اكر دنيا دي سره نوم په دنیا سره ورسونه سره بس تعلق ساتي چا خبره ته بوغت کې دي کنه چې دې چا خبره ته بوغت کې نه ده ته بس پر پوښتنه کوي او الذي الله تعالی غزا دې خلق لكم چې پیدا کړی استاو د نفد پارا ما فی الارض جميعا لا شین چزما کې دې جميعا ټول ثم استوى الى السماء دې الله تعالی اراده وکړه برابر ش اسمان ته برابر ش معنا اراده وکړه فَسَوَّاهُنَّ بَرَابَرَ كَلْدَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَأَسْمَانُنَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَدْعَى اللَّهَ تَعَالَى بَارْشِ بَانِ عِلَمْ لَرُنْكَ دِي وَيَسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نُدْوَ دَعْوِيهُ كَلِي خَلَقَ لَكُمْ خُدَي خَالِقْ دِي وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ تَعَالَى دَهَرْ شَيْءٍ عَلِيمٌ دِي نُدْوَ دَعْوِيهُ كَلِي نُؤُسْ دَ أَغِيرِ إِسْبَاتِ دَبَارَ دَ وَاقِعَ ذِكَرْ كَيْ دَ آدَمَ وَدَ مَلَائِكَةُ واقع ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو چی پا کائناتو کی تخلیقی شاہکار زمان چی دے کو انسان دے تخلیقی شاہکار چی دے نو چی کم خدای انسان پیدا کری آغا خدای ہی خالق دے طول مخلوقات دے یو دا او دیم دا چی تنا فرشتیم دا اعتراف کئی چی او اللہ انکام تل علیم الحکیم ہر شیبان پوئی ہوئی واضح تی لہذا من ٹیسٹ کاؤ مدے علم بنیاد بالے زمان کا علم خوڑے محدود دے من ادوارا داری ثابت تی یہ بھی کسی سرہ وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ آيَاتْ كَاغَچُوِ رَبْسْتَا فَرِسْتُوْتَا إِلْنِي جَاغِلُن زَپَیْدَا كَوُنْكَ مَا فِي الْأَرْضِ اِزْمَا كَ خَلِیفَةً خَلِیفَة خلیفہ اس دائیو نہیں چلے چیا خلیفہ نو خلیفہ درہ توری کا خلیفہ دو دے یو اطلاق کی گی سکسسر دویم اطلاق کی گی جنریشن آفٹر جنریشن اغم سکسشن دے جنریشن آفٹر جنریشن آج سکسشن دے او دریم معنی کی گی ایجنٹ یا وائس رائے ایجنٹ یا وائس رائے اس یو معنی خود مفسرینو کرے دا چینی جاغنن فی الارض خلیفہ زا پیدا کون پزما کی خلیفہ یعنی سکسسر دا جناتو اول چرا انسانان دا جناتو سکسسر دی دا انسان دا پیدائش نوڑان دے دا ٹوڑا دنیا اکو پائی کولا جناتو ٹوڑا دنیا اکو پائی کولا جنو پیران نو چکل اللہ انسانان پیدا کر نو آباد خطی دا انسانان اللہ سکرا لے وغیر آباد تا جنات دارا دا یو مانا چنے دا خلیفہ دیو سکسسر گرچا دا جنات دا غی جانشی او دو این مانا چی انسان ہم صرف اس خلیفہ آپ کی چدر ذکر دی برازی جنریشن آفٹر جنریشن جنریشن آفٹر جنریشن انسان احمد دا حاجی سے خلیفہ دے دا انسان احمد بچے با دا خلیفہ دا آغا بچے ہو بیا دا آغا خلیفہ نو دو یا مانا دا چی دی با خلیفہ گانوی پخ پلکے دی ہو بل پلار بزی زوی بزی نوسے بزی کڑوسے او درے ما مانا چی اگا احمد خلیفہ تلی او زخدہ کو سکسسر نشی کے لئے دکا ہو چر بزینا دے جر دفنا کی یا ضرورت لری دا خلیفہ نہ لری بدے مانا بیا دا ایجنٹ یا وائس رائے دا اللہ تعالی زا پیدا کاؤں پزما کے پل وائس رائے زا پیدا کاؤں پزما کے پل ایجنٹ او دا ایجنٹ او دا وائس رائے دا اگر ڈیوٹی دائی چی اگر باؤنڈی چی کئی با آگا کار چی خپل چیف او باس ورکس ہوئی یوا دیمہ دا چی دا اگر ہر یو حرکت سبجیکٹ تو دی اپرو والا پھر باس آ سبجیکٹ دی چی باس اپرو کئی کنی اپرو کئی او نمبر درین درین نمبر کاغا وائلیشنو کی نو ہز وائلیشن از سبجیکٹ تو ٹرمینیشن چلا ٹائٹل تے واقعی اور سبجیکٹ ٹرمینیشن از ناٹ اونلی ٹرمینیشن بٹ ہی کین سینڈ ہم ٹو پریزن اور جیل سزا بول کے نہ ورک سو وائلیشن دے کرے اور دغ وجہ چ انسان وائلیشن ہو کی نو جہنم سزا ور کی صحیح اور کنو کی وائلیشن فالو کی نو کریڈٹ ور کی سو ور کی دا کریڈٹ تے جنت ور رشی سزا تے جہنم ور رشی وائذ قال ربک للملائکہ رفع الخان دا قران سره حکمت نو ڈک کتاب دے یو لفظ وے کمال کئی ہاں ادر دے خبر دلیل سے دا کلام نہ چلے بغیر اللہ نہ بس ہو جاتا کلمہ نہیں استعمال ہو وہ اس قال ربک للملائکہ انی جاعل ذ پیدا کروں کہ ازما کے خلیفہ قالو فرشتو تو او دا تو تو لکھ کہ فرشتو او اعتراض نو استفسار ابجیکشن نو تفسیر معلوم ہو جانے کو یہ خبر بانی ذکا اللہ تعالی he told them a little bit about human being چه دے با کمبینیشن وی دولی کا چه دا انسان با کمبینیشن وی دا اینجل نیچر او دا اینیمل نیچر دا اینجل نیچر او دا اینیمل نیچر انسان کے دو ایلیمنٹس دی سو دی دو ایلیمنٹس جو اینجل نیچر بل اینیمل نیچر حیوانیت او ملکیت او دریم شی په کې لګول انسانیت دریم شی په کې لګول انسانیت ملک فرشتہ هیڅ انسانیت نشته صحیح لہذا غید الرحم او د غوسی او د دې تصور نه لري صحیح د حسد او د کینه د دې تصور نه لري نه په حیوانیت نه په انسانیت ده ملکیت ده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي 24 اور سکے بندگی اي 24 اور سکے بندگی زکه چای پته نه بلل نه شورت ته درشت نه واده کوي نه کول لري نه موټر ته درشت نه ډوډۍ کوي څنګه دغه پای کانډشن نو سکه کوي ځان تر کوي صحیح څنګه شرشه صحیح او پیغمبر اسلام یو تفصیلی حدیث کې وي چې الله تعالی فرشتي پیدا کړو ورکب فيهم العقل اغه نه صرف عقل ورکب او انټلیکچوال اپروچ دا صرف تا خدای طرف ته بوځي لہذا غیر صرف د خدای حکم منین او پیسې نه کوي نور دای کار نشته بس صرف امام شعبی رحمت الله علیه ته تاسو کې کوي عبارت طریقې نه امام شعبی د امام ابو حنیفه او د امام مالک استاد ورته ویل چې 24 غنټه عبارت کې طریقې نه امام شعبی رحمت الله علیه داسې مسکې شو ورته وی ته 24 غنټه په ویخه پوده باندې صاف استل شي به چرته صاف خلې منه باسه راو باسه اکسیجن پرې کاربن ډای اکسایډ راو باسه به ته فرېښې وینه جزه کې چنه چرل دي ورته دا اید پاره غوړت نه چرل دي نه چرل شي باندې سلنس تر دي نه چرل دي وخلق البهائم وركب فينا الشهوه الله تعالی حیوانات پیدا کړل زناور ای له صرف خواهشات ورته لبی ډول لاست اند ډیزایرز نو سلری نو بسای صرف پدرو سره کارونه باندې په خراس کا کا د نرم ماده یو ځای کېدل خراس کا د نرم ماده یو ځای کېدل خپل خوراک پیدا کول د بل نه ډیزاین ډیفنس کول بس دا حیوانات کوم او پیدا کړ انسانان پیغمبر علیہ السلام فرمای نه یو ایلیمنٹ پکې ده فرشتو لګو عقل والا او بلې پکې ده حیوانات لګو شهوت والا او د دې دواړو مېس کې یو کانفلیکټ ده یو ډیسپیوټ روان ده انساني بدن دن دا بالکل میدان جنگ ده بیٹل فیلډ ده انیمل نیچر او انجل نیچر انیمل نیچر او انجل نیچر صحیح اپ دې دواړو باندې غلبہ حاصل اول غواړي هیومن نیچر فطرت انساني هغه د دواړو کنټرول کول غواړي اغوال چې دا بیلنس دی شریعت تقاضا ده نه ده چې یا انیمل نیچر دباو کا یا انجل نیچر دباو کا د شریعت تقاضا ده چې دا بیلنس کا اور دا بیلنس کول په اړه کوم فکر چې لري ګره ته هیومن نیچر او دا ټیلنٹ انسان کی پیدا کړی دی ورته پیغمبر راولې ګو کتاب ورته راولې چې هغه دا هیومن نیچر دا ولا انسټیګیټ کی انسپایر کړ اوس که پچا باندې انیمل نیچر غالب شي دا ولې کا انسان احمد ته حیوانات نیچر غالب شي بد داسې انسان سلیریش غنټه فکر لګیدلې په دنیا او دنیا دا راځي نثینګ الس ده نور څه خبر دي مليان مې داسې کړو ځنې ديانه مې هغه سکلو لو صحیح شو سٹاک کې مې دوره ولا غولې فلان کې مې دا دغه ډیسکشن نه دی هغه باندې د انیمل نیچر غلبه ده او که انجل نیچر په غالب شي فرشتو ولا نه سر نه بیا مجذوب شي لا تعلق شي دنیا نه ا دنیا نه لا ټک نه کوي کار نه مړي کپلا ورته لګي اسپورت لګي اس کې یې ګیره دوره ولا کړې تسبیح حضرت جمعه کې نه او شریعت اسلامي نه دا روان نه اپرو کوي نه دا رسته نه اپرو کوي او شریعت دا دوه نه پروت هغه هغه یو په اکستریم دی یو په بل اکستریم دی شریعت اسلامي غواړي چې دا دوه نیچر دا هیومن نیچر ته سبجیکټ شي او هیومن نیچر از بیسډ اپان وحی انسان نیچر دا په سبانه برابرې کې په وحی باندې هر دی واجب موږ دعا وکړو چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا دین عمره کې دنیا عمره کې دنیا مومخه کې اخرت مومخه کې اوس فرشتو ته چې خدای دا وایي چې یو به انیمل ایلیمنٹ یو بل به انجل ایلیمنٹ صحیح نو فرشتو ته دا وړاندې نه د انیمل دنیا معلومه وا اي ابزر کولا چې د انیمل دنیا کې څه دي وهل تقول یو وای په بل بل خلاص یو ګیدر په بل هم لو کی یو بشر مخ په بل شی باندې هم لو کی هغه ورو ته مار کوټای دی صحیح هغه کې چې اوف د دې دا انیمل نه چې په انجل نظر به غالب راځي او دا به انیمل نیچر په انجل نظر باندې غالب راشي صحیح او انجل نیچر صرف د انیمل نیچر د پاره استعمال کیږي نو دې خبره ته بای هغه سامان پیدا کړي چې یو ډیزی کټر سره بل تورې بورې بیل غړ کوي صحیح اوس دا څه انیمل نیچر غالب شوی دی او انجل نیچر چې کوم عقل د انټلیکچوال اپروچ هغه خادم درچا د انیمل نیچر هغه خادم شوی درچا د انیمل نیچر نو کوم حرکات چې کوي هغه د انیمل نیچر په اساس باندې کوي پښ کوي درست نه په انجل نیچر باندې دی وجه نه ته پای د پاره سامان تیارې صحیح فرشتو هم دغه وي چې دغه چل به کوي قالوا وتجعل فيها ويورتو يتجعل فيها آیات پیدا کې د اسما کې من هغه مخلوق يفسد فيها چې فساد پیدا کې د اسما کې ويسفك الدماء او ویني به توي ونحن نسبح بحمدك منغا تسبيح وايو سرد حمدتا ونقدس لك وپاكي بيان استا قال الله تعالى ورتوي اني عالم زو پویگم مالا تالمون پاغا حکمت مالے دا انسان پیدائش کے چھتا سو پینا پویگئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وآلہ وصحابہ اجمعین اللہ ربنا الحمد للقرآن زمین اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من واجب